جس طرح سے مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا، جس کی پیدائش پانی میں ہو، جو پیدا ہی وہیں ہوتا ہے، جو وہیں پلتا اور بڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے انڈوں سے نکلتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، مچھلیاں کبھی انڈوں سے نکلتی کبھی پیدا ہوتی ہے، تو پیدا ہوتی وہ تیرنا سیکھتی ہے، ان کو تیرنا سیکھنے جانا نہیں پڑتا ہے کہیں کہ بھائی مچھلی پیدا ہوگی اب 10-15 دن باہر رہیں گی، پھر اس کو تیرنا سیکھنا آئے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر چھلانگ لگا کر پانی میں چلے جائیں گی۔ وہ اس کی فطرت ہے، وہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پیدا ہی ویسے کیا کہ وہ پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور پانی کے اندر پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا تصور بغیر علم کے ہوتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر مسلمان علم حاصل نہ کرے اور انہیں علم کی طرف متوجہ کرنا پڑے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا ہے۔ ایک مسلمان یا ایک آدمی مومن جب تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے اپنے رب کے تعلق سے۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان، ایک مسلمان جب علم حاصل کرتا ہے اپنے رب کا، اس کی معرفت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کے نبی پر ایمان لاتا ہے، اس کی کتاب پر، یہ پورے علم کی تو بات ہو رہی ہے، کتاب کا تذکرہ آ گیا علم کی بات ہو رہی، نبی تعلیمات دے رہا، احادیث سیکھ رہا علم کی بات ہو رہی، قرآن کا معاملہ علم کی بات ہو رہی، تو گویا کوئی انسان مسلمان، اچھا مسلمان تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے یا علم نہ حاصل کرے یا علم اس کے اندر نہ ہو یا وہ علم کی طلب کم از کم نہ رکھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو علم حاصل کرنے کا موقع نہ ملے، وقت نہ ملے، پیسہ نہ ہو، حالات نہ ہو، لیکن طلب تو ہو اس کے اندر کی جب موقع ملے گا میں ضرور بھی ضرور جو ہے علم حاصل کروں گا۔ تو یاد رکھیے مسلمان کا تصور نہیں ہے، ایک مومن کا تصور نہیں ہے جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے یا علم کو جو اپنا شیوا نہ بنائے، شعار نہ بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں تو آپ نے کیا چیز لائی تھی جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا؟ وہ علم تو تھا، اپنے رب کا علم، شریعت کا علم، اس کے نبیوں کا علم، پچھلی قوموں جو ایمان لائے ان کا علم کہ ایمان لائے تو کیا فائدہ ہوا، وہ قومیں جو ایمان نہ لائی ان کی ہلاکت کا علم، علمی تو تھا، اور تمام وہ باتیں جو زمین و آسمان میں ہیں جس کی طرف متوجہ کرایا گیا، کہا غور کرو اس کے اندر کہ یہ پیدا ہوئے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام میں تم غور کرو گے تو انشاءاللہ عزیز ایک رب کی طرف ضرور متوجہ ہوں گے۔ یاد رکھیے علم بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے علم کے بغیر، اس لیے میں نے کہا ایک مسلمان اور ایک مومن کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ تھے جو جاہل تھے، شریعت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد دیکھیں ان کی زندگیاں بدل گئی۔ تو یہ علم تھا جنہوں نے وہ سادے لوگوں کو جو پتہ نہیں کتنے صدیوں اور سالوں سے اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو ہے صحراؤں کے اندر یہ ریگستانوں میں جو اونٹ چراتے، بکریاں چلاتے اور زندگی گزارتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو آئے اور مر گئے، ایسی کئی نسلیں مری اور کھپی، لیکن وہ لوگ تھے جو جب ایمان لائے تو صحابہ کہلائے۔ یہ علم نے ان میں فرق کیا، یہ علم ان کے درجات بلند کی، یاد رکھی، اور علم والوں کی اللہ رب العزت نے اتنی تعریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان کی علم کے تعلق سے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر محدث نے اپنی حدیث کتاب میں باب باندھا، باب العلم، علم کا باب، لیسن آف علم، نالج کے علم کا باب باندھا، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں یہ امت جو دنیا میں مبعوث بھیجی اس لیے گئی تھی کہ لوگوں میں علم بانٹے، سب سے پہلے اپنے رب کا علم، شریعت کا علم، اور اس کے بعد یونیورسل نالج، دنیا کا علم بھی بانٹے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ قوم کا یہ حال ہے۔ دینی علم کا کیا حال ہے؟ شرک اور خرافات اور بدعت دیکھ کر آپ گواہی دے دیں گے دینی علم کا کیا حال ہے، دنیاوی علم کا کیا حال ہے؟ تو آپ مختلف رپورٹیں جو گورنمنٹ شائع کر رہی ہیں اس کو دیکھ کر بتا دیں گے دنیا کا کیا حال ہے۔ تو ہم کسی بھی طرف خوش نہیں ہو سکتے نا، اگر کم از کم کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم شرعی علوم میں آج ماشاء اللہ بہت مہارت حاصل کر چکے ہیں، سوائے اس کا کہ ابھی دنیاوی علوم میں ہم اتنے آگے نہیں بڑھے، تو بھی بات کچھ سمجھ میں آ جاتی، لیکن دنیاوی علم کا کیا حال ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، شرک، بدعت، خرافات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے مسلمان کو بنیادی علم کہ اس کا رب ایک ہے یہ نہیں پتا ہے، اور وہ اس کے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں بدعتیں ایجاد کرتا ہے۔ تو یہ حالت ہے دینی علم کی، اور دنیاوی علم میں تو بہرحال کس حد تک جو ہماری حالت ہے کہ ہم جو ہے دلتوں سے بھی نیچے آتے علم حاصل کرنے کے معاملے میں۔ آپ سب جانتے ہیں مختلف رپورٹیں جو گورنمنٹ کے بیوروز نے شائع کی ہے، مختلف رپورٹوں میں بالخصوص سچر کمیٹی کی بھی ایک رپورٹ آئی، اس کے اندر بتایا کہ مسلمانوں کا معاملہ SC ST دلتوں سے بھی نیچے آتا ہے تعلیم کے معاملے میں، بالخصوص جو تعلیم 12ویں کے بعد کی ہوتی ہے، گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے، اس کے اندر ان کا معاملہ دلتوں سے بھی نیچے ہے، اور 1.5% صرف مسلمان علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ رپورٹس ہے دنیاوی حالات دیکھیے، اور یہ ہے دینی حالات۔ ایک بنیادی ایک سوال سے میں بات شروع کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان جو ہے اس کو بیسک نالج جو ہوتا ہے اس کے رب کے تعلق سے بنیادی علم ہونا ضروری ہے۔ دینی علم کا کیا حالات ہے؟ اپنے رب کے تعلق سے ہم کتنا علم رکھتے ہیں اس کے تعلق سے؟ ایک مرتبہ کچھ لوگوں سے سوالات کیے گئے تھے، سوالات یہ تھے کہ بنیادی طور سے کوئی شخص اگر علم حاصل کرے یا اپنے رب کے تعلق سے ایک مسلمان ہوتا ہے تو کچھ بہت بنیادی علم اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہوا تو بہرحال تفصیلات رکھ دیتا ہوں، ارشد بشیر مدنی، بہرحال آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اکثر ٹی وی چینلز پر آتے ہیں۔ حیدرآباد میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی بہت زمانہ پہلے، جب وہ مدینہ سے فارغ ہو کر بس حیدرآباد پہنچے تھے، نوجوان تھے اور ظاہر سی بات ہے میں اور بھی چھوٹا تھا ان سے، میں ایک پوسٹ گریجویشن کے لیے جو ہے تعلق سے جو حیدرآباد میں تھا۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ ان کو انگلینڈ میں آفر تھا ایک وہاں جانے کا، امامت کرنے کا ایک مسجد میں، اور بہت اچھا آفر تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ شیخ جا کیوں نہیں رہے ہیں، آپ چلے جائیے وہاں انگلینڈ میں، بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے، ان کے تمام بھائی بہن سب باہر ہیں۔ تو میں نے کہا آپ بھی چلے جائیے، یہ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا تھا جب میں مدینہ سے فارغ ہوا اور ہندوستان آنے لگا، تو میں نے اپنے استاد سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا کروں میں، کیا ہندوستان جا کر کام اپنے شہر سے شروع کروں یا بیرون ملک اگر مجھے کوئی آفرز آتے ہیں، جیسے میں جب وہاں تھا وہیں سے مجھے آسٹریلیا کے آفرز تھے، انگلینڈ کے آفرز تھے، یو کے اور یو ایس کے آفرز تھے، میں وہاں چلے جاؤں۔ تو ہمارے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو وہاں جاؤ، اپنے ملک اور اپنے گھر اور بالخصوص اپنے بستی کے حالات، اپنے شہر کے حالات دیکھو، اگر مناسب لگتا ہے کہ وہ لوگ علم رکھتے ہیں شریعت اور دین کا تو پھر اپنی بستی چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ پہلا حق تو تمہارے ہی لوگوں کا تم پر ہے کہ تمہارے لوگ جو تمہارے بستی والے وہ کتنا علم رکھتے ہیں، ان کا پہلا حق ہے جو تم نے علم حاصل کیا مدینے سے وہ ان کو دو۔ وہ حیدرآباد آئے اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کروں، کہاں سے شروعات کروں، کیسے معلوم کروں کہ میرے بستی والے لوگ کتنا علم رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بنیادی کام کیا، جمعہ کی نماز کے بعد وہ لوگوں کو پکڑتے اور پوچھتے ایک بنیادی سوال، اللہ کہاں ہے؟ بہت بیسک کوشچن نہیں معلوم آپ، بنیادی سوال ہے یہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون لائی گئی، جس خاتون کے تعلق سے مشہور تھا کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، مجذوب ہے، پاگل جیسی ہے، حولہ جسو کہیں گے، عقل کی کمی ہے اس کے پاس۔ اور صحابہ جو ہے اس کو تمسخر کے طور پر، مذاق کے طور پر رسول اللہ کے پاس ایک دن لائے اور کہا اللہ کے رسول بتائیے یہ مومنہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایمان والی ہے یا نہیں ہے، یہ مجذوب پاگل ہے یا عورت، تھوڑا سا اس کو عقل کم ہے، اس کو کم سمجھ میں آتا بیچاری کو، تو بتائیے ایمان والی ہے یا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کرنا تھا ایک ایسی عورت سے جس کو عقل کی کمی ہے، جو پہلے ہی مشہور ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا بیچاری کو، کیسا سوال کرنا چاہیے تھا؟ سب سے بنیادی سوال، بیسک کوشچن۔ تو آئیے رسول اللہ نے اس پاگل عورت سے جس کے تعلق سے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ مجذوب اور پاگل ہے، کیا سوال کیا؟ اس سے پوچھا تیرا رب کہاں ہے؟ اس لیے میں نے کہا یہ بنیادی سوال ہے کہ ایک پاگل سے بھی رسول اللہ نے یہ سوال کیا، حالانکہ پاگلوں سے سب سے آسان سوال ہی کیا جائیں گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پوچھتے ہو اس کے ایمان کے تعلق سے، بلاؤ اس کو۔ اس کو لائے گا تو کہا تیرا رب کہاں ہے؟ تو اس خاتون نے جو ہے اشارہ کر کے آسمان کی طرف کہا میرا رب جو ہے اوپر ہے، عرش پر ہے، آسمان پہ۔ جب اس نے خالی اشارے سے کہا، اللہ کے رسول نے کہا وہ مومنہ ہے، آئندہ اس کو تنگ مت کرنا، مذاق مت اڑانا، جانے دو اس کو، چھوڑ دیا گیا اس کو۔ انہوں نے بھی سوچا ارشد مشیر مدنی صاحب نے کہ میں بھی ایسی شروعات کرتا ہوں، لوگوں سے بنیادی سوال کرتا ہوں جو رسول اللہ نے ایک پاگل سے کیا تھا، ایک وہ عورت سے جس کو عقل کم تھی، آئیے پوچھتا ہوں۔ اور جب جمعے کی نماز کے بعد لوگ نکلتے، سوالات کرتے اللہ کہاں ہے، تو ایسے ایسے جوابات ملے جس کی کوئی انتہا نہ تھی، کعبے میں، ہر جگہ، مسجد میں، قبلہ جو ہمارا کعبہ وہ کعبے کے اندر، حرم میں، مسجد نبوی میں، گنبد خضرا میں، دل میں، ہر جگہ، جگہ جگہ، ہر چیز میں، حاضر اور ناظر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی۔ جب اس کی ایک رپورٹ بنائی گئی کہ پہلے 10 کیا جوابات لوگوں نے دیے، اللہ کہاں ہے، ان کا رب کہاں، جو بیسک کوشچن ہے جو رسول اللہ نے ایک پاگل سے بھی کیا، جو ایک عورت تھی اس کو عقل کم تھی اس سے کیا، جب اس کو نکالا گیا تو وہ 10 کے اندر واقعتا اللہ کہاں ہے وہ تھا ہی نہیں، وہ 10 ٹاپ میں آئے ہی نمبر وہ۔ اور یہ حالت ہے مسلمانوں کی علم کی۔ ایک صاحب مجھے واقعہ بتانے لگے کہ کس حد تک علم کے معاملے ہم گر چکے ہیں، جبکہ یہ بنیادی علم ہے، یاد رکھیں ہمارا رب کہاں ہے۔ کوئی بھی آپ کسی بھی کسی شخص سے پوچھے تیرا معبود کون ہے اور وہ کہاں ہے، تو بولے گا میرا معبود فلاں ہے، اس کی شکل ایسی ہے، صورت ایسی ہے، اس کی اتنی بیویاں، اتنے بچے، فلاں جگہ رہتا ہے، یہ ایک واقعہ ہے، اس کو سب پتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے ہمارا رب کہاں ہے تو اب ہم بھی جو ہے بہت مشکل میں پڑ جائیں، کبھی کبھار ٹوپی اتار کے سر کھجانا شروع کریں گے، یار سوال تو بہت مشکل کر لیا تو نہیں، یا ایسے سوالات نہیں کرتے، خاموش ہو چل جاؤ یہاں سے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں، اگر یہ ہم کو نہیں پتا ہے تو آگے دن کیا ہوں گے آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، اور دنیا کیا ہوں گی ہم سوچ ہی سکتے ہیں صرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو مجھے بتانے لگے کہ وہ حج کے لیے گئے، اور جب حج میں گئے تو کچھ عورتیں جو ہے طواف کر رہی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں عورت مرد کا طواف کی الگ تو جگہ نہیں ہوتی، اب یہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، بہت زیادہ رش تھا۔ جب وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے تو ایک عورت نے دوسری عورت سے سوال کیا، وہ ہندوستانی تھے، ان کے لہجے سے وہ سمجھ گئے، کہا اس کے اندر کیا ہے رے، یہ جو کالا ڈبا ہے اس کے اندر کیا ہے، یہ جو گھر بنا ہوا ہے کالا جیسا کچھ، تو بھی اس کے اندر کیا ہے؟ ایک عورت نے دوسری عورت سوال کیا، دیکھیے حج کے لیے گئی ہوئی ہے، ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے، علم کی کمی کا دیکھیے حال، یہ دیکھیے اندازہ لگا سکتے اس سے کہ اس امت کا کیا حال ہوں گا جب ہماری ماں بہنیں علم کے معاملے میں یہ ہوں گی۔ میرا مقصد ان کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، علم کی دیکھیے حالت کیا ہو چکی ہے، اس امت کا کیا حال ہو چکا ہے جو دنیا کو ایک علم دینے کے لیے بھیجی گئی شریعت کا، وہ امت کا، اپنے رب کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا، اس کا اگر یہ حال ہوگا دیگر کا کیا؟ تو دوسری عورت نے جواب دیا، تے کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے، اس میں اللہ جانی کی خبر ہے، چونکہ ہر جگہ جا طواف کرتے ہم وہ خبریں چلتی جا طواف کرتے، تو اس عورت نے اس کے اعتبار سے کہہ دیا اللہ جانی کی مزار ہے، اللہ جانی کی خبر ہے، مطلب اللہ کی خبر ہے اس کے اندر، اللہ مدفون ہے اس کے اندر، تو بس وہ ہے، جیسا کہ مدینہ گئے وہاں بھی لوگ کچھ لوگ طواف کرتے تو وہاں بھی یہ خبر ہے، جیسا یہاں آستانوں پہ کرتے کہا وہاں اللہ جانی کی خبر ہوں گی، اللہ کی خبر ہے اس لیے ہم طواف کرنے آتے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر ان کو اپنے رب کے تعلق سے اتنا علم نہ ہو جو اپنے رب کو میت موت آتی سمجھے، کیا ہوں گا ایسی قوم کا حال؟ اگر ایسے عقیدوں پر اگر ہم مر جائے، ہماری ماں بہنیں ایسی عقیدہ رکھے، ہمارے بھائی ہمارے بزرگ ایسا عقیدہ رکھے اور ایسے حال میں مرے، تو اس نسل اور اس قوم کا کیا ہوں گا جو پیچھے چھوڑ جائیں گے، اور خود آخرت میں ہم لوگوں کا کیا حال ہوں گا، کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ کیا یہ عقیدہ رکھتے تھے اپنے رب کے تعلق سے، وہ مرتا ہے اس کی خبر ہے وہ مکے کے اندر؟ یہ حالت علم کی۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ سنانے اور اس کی گہرائی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ناقص ہو چکے علم کے معاملے میں شرعی، کہ اگر کسی کو یہ نہ پتا ہو وہ حج کو جاتا ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، تو اس سے بری اور اس سے برا پرسان حال نہیں ہو سکتا اس امت کا، یاد رکھیے۔ اس سے بھی گئی گزری چیزیں ہم کرتے شریف کے ساتھ، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علم میں کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، ایک مرتبہ یہ ہوا، جس نے یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا، بہرحال وہ سقا ہے، وہ ایک سچا انسان ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ طالب علمی کا ہمارا دور تھا، اسٹوڈنٹس تھے اور میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ہمارے مشائخ جو ہمارے بڑے استاد ہیں، شیخ ہیں، انہوں نے جو ہے تمام ہندوستانی اور پاکستانی طالب علموں کو جمع کیا، انڈین پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، اور ہم سے کچھ قرآن کے نسخے ہمارے سامنے رکھے گئے اور کہا گیا یہ نسخوں کو تم جانتے ہو، یہ نسخے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قرآن کے نسخے ہیں، اور جو کمپنیاں تھیں وہ کمپنیوں سے ہم کو اندازہ ہو گیا، ہندوستان پاکستان سے تاج کمپنی تھی اور دیگر نام تھے جس پر، جو ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر میں چھپتے ہیں، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں چلتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے نسخے تھے، پاکٹ سائز چھوٹے چھوٹے نسخے تھے، جو کہ بھیگے ہوئے تھے اور ٹیڑھے میڑے اوراق تھے ان کے، بالکل جیسا کوئی چیز بھیگ گئی اور نکال کے آپ سکھا لے تو کیسی کتاب ہو جاتی، تو ویسی حالت تھی۔ تو کہا یہ نسخے جو ہے، یہ بتانے کا مقصد تم ہندوستانی پاکستانیوں کو بلانے کا یہ تھا کہ نسخوں کو سب سے پہلے تحقیق کیا جائے کہ یہ نسخے جو ہے کہاں کے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ نسخے جو ہے ہندوستان پاکستان بر صغیر سے آتے ہیں، تو ان طالب علموں نے پوچھا، بچوں نے پوچھا کہ یہ نسخوں ساتھ ہوا کیا، یہ آپ کو دریافت کہاں سے ہوئے، کہاں سے ملے، کیا معاملہ ہوا؟ کچھ کے اوراق پھٹے، کچھ ٹیڑھے میڑے، کچھ جب سوکھے تو ظاہر سی بات ہے گیلے ہونے کی وجہ جب سوکھے تو خراب ہو گئے، کچھ کی انک ضائع ہو گئی۔ تو اتنی خوفناک بات ان لوگوں نے بتائی جس کو سن کر شاید میں سمجھتا ہوں زمین پیروں کے نیچے سے کھسک جائیں گی۔ انہوں نے کہا مسجد نبوی کے فلش بند ہو گئے تھے، طہارت خانے چوک تھے، چوک اب کھولا گیا تو یہ نسخے اس میں سے نکلے۔ مسجد نبوی کی فلش بند تھے، طہارت خانوں کے چوک اپس تھے، جب چوک اپس کی کلیننگ ہوئی تو یہ نسخے نکلے، جب نسخے نکلے تو پتا چلا، اس کی تحقیق کی گئی کہ ہندوستانی اور پاکستانی کچھ لوگ آتے ہیں جن کو ان کے پیر، ان کے فقیر، ان کے مرشد، ان کے پیر یہ کہتے ہیں فلاں اگر تمہارا کام مسئلہ حل کرانا ہے تو مسجد نبوی کے فلش قرآن کو اندر ڈال کے باتھروم میں فلش کرنا، اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ آ کر یہاں کرتے ہیں یہ کام۔ اس کے بعد سے بہت سختی رکھی انہوں نے، پھر حمام کے اوپر بھی لوگ کھڑے ہوتے چیک کرتے رہتے کیا لے جا رہا اور کیا نکال کر لا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہندوستان سے بولتے ہیں کیوں اتنا تنگ کرتے ہیں، ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، طہارت ہو گئے بھی تو سکون لینے دے، اس لیے کہ ہم اعمالی ایسے کرتے ہیں، علم کی کمی اس حد تک ہو چکی ہے کہ قرآن کے نسخوں کو فلش کر رہے پیخانے کے اس میں ڈال کر، اس لیے کہ فلاں نے بتا دیا کہ یہ کرنے سے یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا، بس گیا ڈالا کتاب کو فلش کر دیا۔ اندازہ لگائیے، میں سمجھتا ہوں یہ واقعات سن کر جو ہے انسان پریشان ہو جائیں گا اپنے آپ سے، اور یہ اس امت کے حالات ہے، کوئی وہاں یہودی نہیں جاتے ہیں حج اور عمرے کو، اور کوئی زیارت کے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جو ہے مجوسی اور ہندو نہیں جاتے ہمارے بھائی، وہ تو یقیناً سب مسلمان جاتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ اس کتاب، اس دین کے ساتھ، اس رب کے ساتھ، اور یہ علم کا اگر حال ہے، تو میں دنیاوی علم کی مثالیں تو دوں گا ہی نہیں، اس میں کس حد تک ہم گھٹیا حد تک چلے گئے کہ اسی کو انتہا نہیں یاد رکھی۔ یہ دینی علم کا معاملہ ہے، وہ کتاب جو کتاب مقدس ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر بھی مسلمان آباد ہے، اس لیے کہ اس کے بڑوں نے کہہ دیا یہ کرنے سے فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ یقینی جانیے یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، میں کوئی آپ کو قصہ نہیں سنا رہا خالی جوش میں لانے کے لیے، بیان کرنے والا ایک سخا، ایک سچا انسان ہے جس نے مجھ سے بیان کیا یہ واقعہ کہ یہ ہوا اور ہم نے یہ دیکھا، تب سے ہم نے طے کیا کہ ہم ہندوستان میں جا کر ہی کام کریں گے۔ اگر یہ قوم اس حالت میں ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے، تو پھر اس کا معاملہ دیگر مسائل میں اور دیگر معاملات میں کیا ہوں گا، صرف سوچا ہی اور گمان ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے علم والوں کی اپنی کتاب میں اتنی تعریف کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، چند باتیں آپ کے سامنے علم کی اہمیت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب جب میں علم کا لفظ استعمال کروں گا اس کے بعد سے اس پورے تقریر میں، تو اس علم کے معنی میں کیا کیا شامل ہے سمجھ جائیے. سب سے پہلے اس کے اندر دینی علم شامل ہے, اور سیکنڈری دوسرے نمبر پر دنیاوی علم بھی شامل ہے, یاد رکھیں. جس کو دو باتیں کہیں, شرعی علم اور کونینی علم, یونیورسل نالج اینڈ ریلیجیس نالج, دونوں انکلوڈیڈ ہیں, یاد رکھیں. جب بھی علم کا لفظ آئے گا آپ دونوں کو ملا لیں, سوائے اس کے کہ جہاں ایمفسائز ہوں گا, زور دیا ہوں گا اللہ کے رسول نے یا قرآن نے شرعی علم کی طرف, تو میں بھی زور دے دوں گا. بقیہ تمام جگہ علم کا لفظ جہاں بھی آئے گا سمجھ جائیے دونوں علم اس سے مراد ہے. کسی علم میں فرق نہیں کیا, شریعت نے کیا دینی علم اور یہ دنیاوی علم, فرق نہیں کیا, یاد رکھیے کبھی بھی دونوں علم مراد ہوں گے میرے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوتی ہے. ہم تمام جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی, سورہ الق کی ابتدائی پانچ آیتیں, اور وہ جو ہے شب قدر میں نازل ہوئی تھی. اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جو جس نے تجھے پیدا کیا. جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول سے کہا اقرأ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بخارین, میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں ان پڑھ انسان ہوں. پھر اس آواز نے زوردار کہا اقرأ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے پڑھنا شروع کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی جو آئی وہ یہ نہیں آئی کہ نماز قائم کر, روزہ رکھ, زکات دے, حج کر, اچھائی کا حکم, اخلاق کا حکم, تہجد تم پر فرض کی گئی, تم فلاں کرو, شادیاں ایسی کرو, وراثت ایسی تقسیم کرو, لڑکوں کا حق یہ, لڑکیوں کا حق یہ, پردے کے احکامات دیے, کچھ نازل نہیں ہوا. حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق, بس پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تجھے. نالج گین کر, علم حاصل کر تو اس چیز کا جس رب نے تجھے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے یا جونک جیسی کوئی چیز سے یا چمٹنے والی ایک چیز سے پیدا کیا. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے پہلی وحی کیا آتی ہے, نماز نہیں, روزہ نہیں, زکات نہیں, خود اپنی توحید وحدانیت اللہ بیان نہیں کر رہا, کہہ رہا پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو جس قوم کو پہلا حکم پڑھنے کا آیا ہو اور وہ اگر جاہل رہ جائے, اسی لیے میں نے کہا تھا مسلمانوں کو علم کی ترغیب دلانا, مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا ہے. جن کا رب اپنی کتاب میں سب سے پہلی وہی اپنے نبی پر اقرأ پڑھنے کی نازل کرتا ہے, وہ قوم کیسے جاہل رہتی ہیں, کیسے جاہل اپنے آپ کو رکھتی ہے, اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو رکھتی ہے. کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اور پڑھ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے ایک حصے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھ اس رب کے نام سے جو بڑا اکرام والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ جانتا نہ تھا. تو یہاں پتہ چل رہا ہے علم کی کیا فضیلت ہے, اور مسلمانوں کی آنے والی نسلوں نے بس اقرأ باسم ربک الذی خلق ہر علم کو چاٹ دیا, ہر علم کو پی گئے لے کر, اپنے رب کا نام لیا اور حاصل کر لیا اس علم کو, چاہے پھر وہ شرعی علم ہوتا تھا, چاہے پھر وہ دنیاوی علم تھا, بنا تفریق اور فرق کے رب کا نام لیتے اور ہر علوم کو جو ہے پڑھ لیتے. ہر علوم کو نہ صرف پڑھا بلکہ ہر علوم میں مہارت حاصل کر لی, بلکہ انہوں نے کئی نئے علوم اور فن دنیا کو دیے اور بتائے. یہ ہوتا ہے نالج, اس کو کہتے ہیں علم دنیا کے لیے, چاہے شریعت کا ہو چاہے دنیا کو, یاد فرق نہیں کیا انہوں نے. اسی طرح دوسری آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18 تھی, اس کے اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. والملائکتو, اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ ایک ہے. وعول العلم, اور علم والے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ایک ہے. قائم بالقسط, عدل کو قائم رکھنے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے یہ کہا شہید اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے, فرشتے گواہی دیتے وہ ایک ہے, اور اہل علم کا مقام بتایا گیا ہے کہ اہل علم کو اللہ رب العزت فرشتوں کے بعد گنوا رہا ہے, اپنی ذات کے بعد فرشتے اور فرشتوں کے بعد اہل علم کا مقام رکھا, اس لیے کہ یہ گواہی دیتے اس اللہ کے ایک ہونے کی. اور ظاہر سی بات ہے علم والے کیوں گواہی دیتے اللہ کے ایک ہونے کی, اس لیے کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یقیناً اس کائنات کے بنانے والا کوئی ایک انسان, ایک معبود ہے, وہ ایک ہی ہے جس نے بنایا ہوگا. ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا. تو یہاں علم والوں کی فضیلت پتہ چل رہی کہ اللہ رب العزت کہتا ہے یہ گواہی دیتے اللہ کے ایک ہونے کی. اسی طرح تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ فاتح سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 تھی, اس میں اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباد العلماء, اور اللہ سے تو حقیقتاً وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اس کے تعلق سے. آج ہم نے اللہ کا ڈر تقوی اختیار نہیں کیا, آج جو حق تھا اس کا تقوی کا وہ اختیار نہیں کیا, اس لیے کہ ہم علم ہی نہیں رکھتے اس کے تعلق سے, نہ جانتے اس نے کیا دیا, نہ جانتے اس نے ہمارے لیے کیا کیا, نہ جانتے وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے, نہ جانتے ہیں کہ اس رب نے کیا حکم دیا ہمیں, بس زندگی گزار رہے ہیں تو کہاں سے اللہ کا ڈر و تقویٰ آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے انما یخش اللہ من عباد العلماء، اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں حقیقت میں جو اس کا علم رکھتے ہیں، اس کی ذات کے تعلق سے، اس کی صفات کے تعلق سے، اس کے احکامات کے تعلق، اس کا علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہم بے خوف ہو چکے ہیں اور دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا خوف اور ڈر نہیں رہا، اس لیے کہ علم بنیادی چیز چلی گئی۔ یاد رکھی، اسی طرح علم کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 میں، اور کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ کون ہے جو مسلمان یہ آیت نہ جانتا ہو؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی دعا کیجیے اپنے رب سے، یہ حکمی آیت ہے، قل کہو اے نبی دعا کیجیے اپنے رب سے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے، جب اس ذات کو حکم آ رہا ہے کہ اللہ سے آپ دعا کیجئے رب اے رب میرے علم میں اضافہ کر، تو بدرجہ اولا ہمارے سے آیت زیادہ خطاب کر رہی ہے، تم تو زیادہ حاصل کرو۔ جب اپنے نبی کو اللہ جس کو غائب کا علم دیتا ہے اسے کہہ رہا ہے وقل، آپ کہیے نبی رب زدنی علما، اے میرے رب میرے کو علم میرے علم میں اضافہ کر، تو گویا اللہ کی ذات جو ہے سر چشمہ ہے علم کا، اللہ کی ذات سورس ہے نالج کا، اسی سے علم آتا ہے۔ لہٰذا اے نبی مانگو اپنے رب سے وقل رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم عطا کر شریعت کا اور کائنات کا تیری۔ آگے آئیے، اللہ رب العزت نے خود ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ سے علم مانگو۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں فرماتا اور کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ نبی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اے نبی وہ لوگ، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ حق اور باطل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھائی اور برائی کیا برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں، ان کی فضیلت اللہ کے پاس، علم والوں کے درجات اللہ کے پاس۔ یاد رکھیے، تو علم حاصل کرنے سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، دنیا میں مجھے بتائیے ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ چاہے دینی حلقوں میں چاہے دنیاوی حلقوں میں کیوں کرتے ہیں؟ ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، ہے نا، استاذ ہے، مفتی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، کیا ہے یہ سب؟ یہ علمی تو ہے جس کی بنیاد پہ دنیا میں رسپیکٹ اور عزت ملتی ہے، انسان کو مرتبے بلند ہوتے ہیں، ہے نا۔ جس طرح سے بڑے علامہ، بڑے دکتور ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں جو دینی مہارت حاصل کرتے ہیں علم، ان کی بھی عزت و تعظیم ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں مہارت حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں ہوتے ہیں، یقیناً لوگ ان کی بھی تعظیم اور عزت کرتے ہیں، ہے نا، کرتے نہیں کرتے؟ تو پتا چلا علم کوئی بھی ہو وہ عزت اور مرتبہ لاتا ہے، وہ عزت اور مرتبہ، اور اگر شرعی علم کے ساتھ مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے دنیا میں علم، پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو پتا چلا علم عزت لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں علم والے ہیں، اور جو علم والے نہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے، اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ مجادلہ اس کی آیت سورہ نمبر 52 آیت نمبر 11 میں فرماتا اور کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ یقیناً ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات بلند کر کے رہیں گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کو جو تم میں ایمان لائے ان کے درجات بلند کریں گا۔ اللہ فرماتا آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات کو ضرور بھی ضرور بلند کریں گا۔ تو پتا چلا جو ایمان لائے اس کے بعد علم حاصل کیا، یہ دونوں چیزیں وجہ بنتی انسان کے درجہ بلند ہونے کی۔ اور وہ صحابہ جو ایمان لائے اور پھر رسول اللہ کے ساتھ زیادہ رہے، علم دین زیادہ سیکھا، آج ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام اور ان کی حیثیت ظاہر سی باتیں دیگر صحابہ کے مقابلے ممتاز ہے، اونچی ہے، اور وہ زیادہ نام لیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو صحابہ ہیں جو رسول اللہ کی صحبت میں زیادہ رہے، زیادہ علم حاصل کیا، زیادہ حدیث روایت کی، زیادہ فقہ ان سے ہوتا ہے، زیادہ معاملات ان سے ثابت ہوتے ہیں، تو یہ پتہ چلا یہ علم درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یقیناً تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور علم حاصل کیا ان کے درجات کو ہم ضرور بلند کریں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اور کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہاں لفظ دیکھیے طلب ہے، طلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، گو آپ حاصل نہ کر پائے۔ مجھے طلب ہے، مجھے ایک خواہش ہے کہ میں علم حاصل کروں، افسوس کہ نہ پیسہ ہے، نہ وہ علم کے ذریعے ہے، نہ ایسا استاد ہے جس سے میں سیکھ سکوں۔ یہ طلب رکھے، پھر چاہے زندگی کے 90 سال کوئی مجھے مل جائے اس علم کے تعلق سے، میں سیکھ، اس لیے کہ مجھے طلب ہے، طلب العلم، اس کی جستجو رکھنا اپنے دل میں کہ میں علم حاصل کروں گا۔ یہ فرض ہے ایک مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو جو دین اور جس کا رسول علم دنیا کو دینے آیا تھا، علم کو فرض کیا، اس کے ماننے والے آج دیکھیے کس قسم کی جہالت میں مبتلا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ علم کے بابد علم کے تعلق سے سوال کیا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھیے کتنی پیاری بات کہی، اور کہا علم وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، قال اللہ، جو اللہ نے کہا وہ علم ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ علم ہے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں وہ علم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ علم ہے، اور تیسری بات یہ کہ جب کسی سے کوئی سوال کیا جائے اور اسے معلوم نہ ہو اور وہ کہتے مجھے نہیں معلوم، یہ بھی علم ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ اپنی بڑائی کے اندر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، اس لیے کہ جواب دینا ہے، بس اب لوگ پوچھ رہے ہیں جواب دو، اس لیے کہ ورنہ لوگ کہیں گے مجھے علم نہیں۔ تو کہا یہ بھی علم کا حصہ ہے، کوئی کہے مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ نہیں معلوم کہنے کے لیے بھی انسان کو بہت بڑا دل لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ مجھے تو اب تعریف کی عادت ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے جانے، مجھے پہچانے۔ تو کہا جو کہے مجھے نہیں معلوم یہ بھی علم ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں علم کے تعلق سے اور کہتے ہیں علم کیا ہے، جب آپ نے لکھا اور کہا کہ العلم قال اللہ، علم وہ ہے جو اللہ نے کہا، وقال رسول اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، وقال الصحابہ، اور جو صحابہ نے کہا، یہ علم ہے۔ علم کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب ہے۔ علم کیا ہے؟ جو رسول اللہ کے اقوال ہے۔ اور علم کیا ہے؟ جو صحابہ نے کہا۔ یہ تینوں چیزیں یاد رکھیے علم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، خوب سے خوب دینی علم حاصل کریں، اور ظاہر سی بات ہے دینی علم کے ساتھ دنیا علم تو ہمیشہ جڑا ہوا ہی رہیں گا، یاد رکھیے، لیکن دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم ہمیشہ جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن نے ان میں فرق نہیں کیا، ان علوم کے اندر، یاد رکھیے، انہیں فرق نہیں کیا، ٹھیک؟ اگر علم ہے تو یہ دونوں علم اس میں مراد ہے۔ شریعت نے کبھی بھی، یاد رکھیے، دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا، معلوم آپ، شریعت نے کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا۔ اگر کیا ہو تو مجھے ایک مثال دیجئے کہ یہاں اللہ نے کہا یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ شریعت نے کہیں بھی دین دنیا میں فرق نہیں کیا، یاد رکھیے، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو دین پر چلنا ہے، دونوں میں فرق کیسے ہو سکیں گا؟ پھر جب امت مسلمہ نے فرق کیا دین اور دنیا میں تو اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ آئیے، جب دین دنیا کا فرق کر بیٹھے ہم تو نتیجہ یہ ہوا کہ میری شخصیت مسجد میں کچھ اور ہے، اور میری شخصیت کالج میں کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ مسجد دین ہے، کالج دنیا ہے، اس لیے دونوں الگ ہیں۔ میری شخصیت جو ہے جب میں اپنی جماعتوں میں رہتا ہوں اس کا معاملہ الگ ہے، اور جب میں اپنی تجارت پہ ہوتا ہوں تو معاملہ الگ ہے۔ اے بھائی، وہاں تو تم اتنے تقوی کی بات کر رہے تھے، بلا رہے تھے، اور یہاں دھوکہ دے رہے ہو، وہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ فرق کیا نا ہم نے دین اور دنیا میں۔ بھائی اتنی متقی، تقوی، پرہیزگاری، آپ دین کی بات کرتے ہیں، پھر آپ کے گھر میں شادی میں تو فلاں فلاں چیز ہوئی، وہ دین تھا، یہ دنیا ہے۔ تو جب دین اور دنیا میں فرق کیا تو ایک ہی شخص ہے جس کا حلیہ سے آپ کو لگے گا اس سے زیادہ متقی نہیں ہے، لیکن جب اس سے معاملات کرو تو آپ کہیں گے اس سے گھٹیا شخص کو دنیا میں نہیں، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فلاں کرتا ہے، غبن کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے وہ میرا دین تھا، وہاں میں گناہ معاف کراتا ہوں، یہ میری دنیا ہے، یہاں میں گناہ کرے چلے جاتا ہوں، اس لیے کہ دونوں الگ ہے۔ شریعت نے کہیں بھی دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پانی کا جہاز چل رہا ہے تو کہاں تصور کریں گے آپ؟ ریگستان میں، صحرا میں، پہاڑوں پر، ہوا میں، کہاں تصور کریں گے؟ پانی میں۔ تو جب میں کہتا ہوں میں دین پر چل رہا ہوں تو کہاں چلوں گا؟ دنیا میں رہتے ہوئے تو دین پر چلنا ہے نا، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کو چھوڑ کر، اس کو الگ کر کے تھوڑی میں جی سکتا ہوں۔ پھر اسلام نے فرق کس میں کیا؟ آئیے سن لیجئے، اسلام نے فرق کیا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ نے بار بار کہا یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے، حاضی دنیا وہ فی الآخرہ، یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ اور جتنے مرتبہ قرآن میں دنیا کا لفظ آیا اتنی مرتبہ آخرت کا لفظ بھی آیا۔ تو دنیا اور آخرت کی بات کی، دین اور دنیا کی بات کی کہیں؟ کہیں نہیں آپ کو، نہ قرآن حدیث ملیں گا کہیں کہا گیا یہ دین ہے اور دنیا ہے۔ ہر جگہ کہا گیا یہ دنیا اور وہ آخرت ہے، یہ دنیا اور وہ آخرت ہے، یہ دنیا اور وہ آخرت ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے، دین دنیا میں فرق نہیں کرنا، یاد رکھیں۔ اور دین دنیا میں جب فرق کیا تو معاملات میں فرق کیا، اعمال میں فرق کیا، اخلاق میں فرق ہو گیا۔ مسجد کے اخلاق دیکھیے اور تجارت کے اخلاق دیکھیے۔ مسجد میں دیکھیے آپ جھوٹ نہیں بول رہا، تجارت میں دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ مسجد میں تقوی اختیار کر رہا ہے، کالج جا رہا تو لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے دین اور دنیا میں فرق کیا۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا، یاد رکھیے۔ ہاں، جب علم کی بات آئیں گی تو ترجیح تو یقیناً دنیاوی علم، دینی علم کو دیا جائے گا ہر حالت میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو اسے علم جو ہے عطا، دین کا علم عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یفقہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو پتہ چلا فوقیت تو دینی علمی رکھتا ہے, یاد رکھی دونوں میں اہمیت دونوں علم کی ہے, حاصل دونوں کرنا ہے. فوقیت اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے ایک ہی علم حاصل کرنے کا چانس ہے کیا کروں, تو میں کہوں گا پھر جاؤ دین کی طرف جاؤ. اس لیے کہ دین میں دنیا خود بخود دین دنیا علم چھپا ہوا ہے, لیکن جو دنیاوی علوم ہم حاصل کرتے ہیں آج کے دور میں اس میں دین کہیں بھی نہیں, یاد رکھی اس میں نہیں. آپ کہیں گے دینی علم میں دنیا کا علم کہاں سے آیا؟ زمین و آسمان کا علم قرآن نے بھرا پڑا ہے, سورج چاند کے تعلق سے قرآن بار بار تذکرہ کرتا ہے, کائنات میں کس طرح سے اللہ نے مخلوقات کو پھیلایا قرآن میں تذکرہ کرتا ہے, کوئی مر جائے تو وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے علم ہنسا میتھمیٹکس کا علم دیتا ہے, دیتا ہے نہیں دیتا ہے, فلاں تقسیم کرو ایک بٹا چھ, ایک بٹا آٹھ, ایک بٹا دو, کیسے کریں گے جب تک کہ آپ کو میتھمیٹکس الجبرا نہ معلوم ہو کہ فریکشنز کا سسٹم کیسے چلتا ہے اور کیسے ایک بٹے آٹھ, ایک بٹے دو, ایک بٹے تین اگر ایسے آئیں گے تو کیسے اس کو حل کیا جائے. تو علم ہنسا بھی اس میں شامل ہے. تو کوئی انسان اگر واقعتاً دین کا علم حاصل کرے تو بہت سارا دنیا کا علم خود بخود وہ حاصل کر لیتا ہے. تو اولاً دنیا دینی علم یہاں مراد ہے, میں جب علم کی بات کروں گا, اور ثانیاً یقیناً دنیا علم ساتھ ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ورنہ یہ فرق کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ دینی علم الگ, دنیاوی علم الگ, دینی علم کے لیے مدرسے, دنیا علم کے لیے اسکول. اور جب یہ معاملہ ہوا تو علم مسلمانوں سے جاتا رہا, دنیاوی علوم بھی جاتے رہے اور دینی علوم بھی جاتے رہے. یہ دنیاوی علوم بھی یاد رکھیے حصہ ہے دینی علوم کا, اس کو الگ مت سمجھیے آپ اسلام سے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جغرافیہ, یہ فزکس, یہ میتھمیٹکس, یہ بایولوجی اور یہ دیگر جو مضمون ہوتے ہیں یہ سب جو ہے اسلام سے ہٹ کر ہے. یہ اسلام کا حصہ یاد رکھیے. جب ایک انسان زمین و آسمان کا علم حاصل کرتا ہے جس سے اس کی رب کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو یقیناً اس کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے. جان لیجیے یہ بات کو آپ. اللہ رب العزت نے بار بار تذکرہ کیوں کیا کہ اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے؟ کیا مراد ہے پیدائش کو نہیں دیکھتے؟ کون سے علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پیدائش کا علم, ایمبریولوجی, کہ انسان انسانی جنینیات کیسا بڑھتا ہے ماں کے پیٹ میں. کیوں دیکھیں ہم اپنی پیدائش کو؟ کیا تم اپنی پیدائش پہ غور نہیں کرتے؟ اگر غور کرو گے تو یقیناً دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ضرور لاؤں گے. اس لیے کہ پہلی بار تو ہم تمہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کرتے ہیں, صرف پانی ہوتے ہو, بعد میں تو بہت کچھ بچا ہوتا ہے اٹھانے کے لیے ہمارے پاس. انسان یہی سوچتا نا کیسا اٹھائیں گا اللہ. تو اپنی پیدائش کو دیکھو, پہلی بار تو پانی ہوتے ہو, دو پانی کو ملا کر اللہ ہم تم کو بناتے ہیں, بعد میں تو ہڈی چمڑا کیا کیا نہیں بچتا ہے. کیا ممکن نہیں ہمارے لیے ہم تم واپس کھڑا کرے پھر سے؟ دیکھو اپنی پیدائش پر, کیا دیکھتے نہیں آسمان سے اللہ بارش کیسے برساتا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں تم اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے اندر کیسی مخلوقات کو پھیلا رکھا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کائنات تو کیسا وسیع کیا اور کیسا اس کو پھیلاتا ہے اور تانتا ہے؟ کہ یہ سب چیزیں دعوت نہیں دیتی ہمیں وہ تمام علوم کی طرف متوجہ ہونے کی جس کو ہم نے دینی دنیاوی علوم بول کر چھوڑ دیا. یہ دونوں علم شریعت کا حصہ ہے, یاد رکھی. ایک شرعی علم ہوتا ہے, دوسرا کونین علم ہوتا ہے. ایک شریعت کا علم جو قرآن حدیث میں ملتا ہے, دوسرا کائنات کا علم جس سے انسان حاصل کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے, اپنے رب کے قریب آتا ہے. بلکہ بہت سی مرتبہ لوگ کونین کائنات کو دیکھ کر حقیقی معبود کی طرف آتے ہیں. معلوم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ احادیث میں آتا جا کر غار حرا میں کئی کئی دن, ہفتے, مہینے وہاں رہتے. بلکہ مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھار جو قافلے جاتے ہیں ان سے دریافت کرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, وہ کہتے سکون سے اطمینان سے رہ رہے ہوں. توشہ لے کر آپ جاتے اور آٹھ آٹھ دس دس دن مہینہ مہینہ بھر اس گفا میں رہتے اور صرف زمین آسمان میں غور کرتے اور کہتے یہ لات, یہ عزا, یہ منات, یہ دیگر معبود جو پتھر اور مٹی کی انہوں نے بنا رکھے ہیں یہ رب نہیں ہو سکتے. اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے, یہ معبود جو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اتنی ناقص ہلکی چیزوں سے بنے, یہ رب نہیں ہو سکتے. صرف غور و فکر ہی آپ کی 40 سالہ عبادت تھی. صرف دیکھتے تھے زمین و آسمان میں, غور کرتے تھے اور کہتے تھے یہ معبود نہیں ہو سکتے, یہ رب نہیں ہو سکتے. تو کبھی کبھار تو یہ علم وجہ بنتا ہے لوگوں کے حق کی طرف, اسلام کی طرف آنے کی. اور ایسے کئی واقعات بہرحال بھرے پڑے ہیں. تو ہمیں دونوں علم جو حاصل کرنا ہے. شریعت نے دنیا اور آخرت کا فرق کیا, دین اور دنیا کا فرق نہیں کیا. اسی طرح دین اور دنیا کے علم میں بھی فرق نہیں کیا کہیں بھی, یاد رکھ. دونوں علم اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں. دونوں کو ہم کو جو حاصل کرنا ہے, جہاں قرآن کے اندر 6600 سے زائد آیتیں ہیں, اس میں سے کم و بیش 1000 سے زیادہ آیتیں اس علم پہ بات کرتی ہے جس علم کو ہم عصری علم بول کر چھوڑ دیتے ہیں. ارے یہ تو دنیاوی علم ہے, اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں. 1000 سے زیادہ آیتیں زمین و آسمان کی پیدائش, ہماری خود کی پیدائش, چرند پرند کے تعلق سے, آسمان سے پانی برسنے کے تعلق سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات تو کیسے بنایا, کس طرح سے زندہ انسان مخلوقات کو پیدا کیا, تمام تر وہ تفصیلات دیتی ہے جس کو ہم نے علم یہ کہہ کر کہ عصری علوم ہے, یہ ضرورت نہیں حاصل کرنے کی, یہ بھی دین کا حصہ ہے. جو شخص اس کو بھی دینی اعتبار سے حاصل کرتا ہے, خالص نیت سے کرتا ہے, یہ عمل بھی اس کا عبادت ہے, یاد رکھیے یہ عمل بھی اس کا عبادت ہے. تو 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس پر بات کرتی ہے قرآن میں, جہاں 6600 سے زائد آیتیں ہیں. آئیے ایک آیت مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 اور 164 میں، اور کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور بڑے بڑے جہاز جو پانی پر چلتے ہیں، جو انسانیت کو نفع بخش چیزیں دیتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے، نفع بخش چیزیں دیتے ہیں، بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسنے میں مان، فاحیا بھی الارض بعد موتیہ، اور پھر مردہ زمین کے زندہ ہونے میں، بارش برسنے کے بعد زمین دیکھیے جو بنجر اور سوکھی ہوتی ہے زندہ ہو جاتی ہے، فاحیا بھی الارض بعد موتیہ وبث فیہا من کل دابا، اس کے بعد تمام قسم کے جانور اس میں اللہ پھیلا دیتا ہے، وہ تصریف الریاح، اور ان ہواؤں کے چلنے میں، وہ صحاب المسقر بین السماء والارض، جو اونچے اونچے پہاڑ، اونچے اونچے بادل جو پہاڑوں کے مانند ہوتے ہیں، جو آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے ہوتے ہیں، ان کو لے کر چلتی ہے ہوا، مسقر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے ان تمام کے اندر نشانیاں ہیں. تعریف کی گئی ہے یہاں کہ پانی کے جہاز، زمین و آسمان کی پیدائش، رات و دن کا آنا جانا، ان جہازوں کو دیکھو جو پانی پر چلتے نفع بخش چیزیں دینے کے انسانیت کے لیے لے کر، اور ان بارش کے برسنے میں، اور اس مردہ زمین کے زندہ ہونے میں، اور اس میں اللہ جانوروں کو اس کے ساتھ پھیلا دیتا اس کے اندر، اور اس کے بعد فرمایا اور بادلوں کے جو آسمان زمین کے بیچ میں لٹکے ہیں، آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لآیات لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مند انسان کے لیے نشانیاں ہیں. اب مجھے بتائیے کتنے علوم اس میں ہیں جن کو دنیاوی کہہ کر ہم نے چھوڑ دیا، آسمان سے بارش برسنے کا علم، زمین و آسمان پیدا ہونے کا علم جس کو ایسٹرونومی کہتے ہیں، اس میں جیولوجی ہے، اس میں زولوجی ہے، اس میں باٹنی ہے، اس میں کیا کیا نہیں علوم ہے. دیکھیے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں کہ کیسے ہوائیں چلتی ہے، کیسے بادل سرکتے ہیں، کیسے پانی برستا ہے، یہ جہاز ڈوبتے کیوں نہیں اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ان کو اٹھائے لے کر چلتا ہے. اسی طرح یہ زمین جو مردہ ہوتی ہے، سوکھی ہوتی ہے، ایک بارش برستی کیسے یہ جھاڑ اور جو ہے چیزیں آتی ہے، فوراً چہ چہانا چڑیاں آ جاتی ہے، کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پانی آ گیا تو آپ دیکھیے مینڈک گئے، مچھلیاں ہو گئی، اور پورا جو ایک زمین بنجر تھی تو ایک دو چار پانچ بارش کے اندر بہترین ایک سسٹم ایکولوجیکل، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، اور تمام چیزیں شروع ہو جاتی، کیسا یہ ہوتا ہے. اس میں فرمایا اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے، بےخوفوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. قومی عقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. یہاں ابھارا جا رہا ہے حاصل کرو یہ قونین علم، تاکہ اس کو دیکھ کر تم اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اس کا شکر بجا لاؤ کہ میرا رب کیسے کیسے چیزیں کر کے انسانوں کے لیے کیسی کیسی سہولتیں پیدا کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار مسلمانوں کو ابھارا ہے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے. شرعی علم تو یقیناً حاصل کرنا ہے، یہ تو بالکل بنیاد ہے اس کی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی علم بھی حاصل کرنا، یاد رکھیے بہت سے لوگوں نے اس کو ترک کر دیا. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 199 اور 190 میں فرماتا اور کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے جانے اور آنے میں، لآیت لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے. آگے فرمایا یہ عقل مند لوگوں کی صفتیں کیا ہے جو زمین آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کا ذکر کرتے کھڑے سے، بیٹھے سے، اور اپنی کروٹوں پر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور یہ لوگ فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں. کون لوگ؟ مومنین، غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی. ذکر کرتے اللہ کا کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے، اور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں. اور جب فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے بیجا نہیں پیدا کیا ان تمام چیزوں کو، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے، مجھے آنکھ کے عذاب سے بچا. اتنی بڑی کائنات جو اللہ نے پیدا کی یہ ہمارے لیے، جب یہ دیکھتے ہیں مومن تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے بیجا نہیں بنایا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، مطلب اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور آخرت میں جو ہے جہنم سے نجات دے. تو مومنوں کی صفت ہے اللہ کا ذکر اور کائنات کے اندر فکر، دو چیزیں بتائی گئی نا، الذین یذکرون اللہ، ذکر کرتے اللہ کا کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے تھے، اور ویتفکرون فی خلق السماوات، اور فکر، ذکر اور فکر، دو ہی چیزیں یاد رکھی. اب افسوس جہاں ذکر ہونا تھا وہاں فکر شروع کر دی، جہاں فکر ہونا تھا وہاں ذکر شروع کر دیا. ذکر کرنا ہے دین کا، اس میں فکر نہیں کرنا ایسا کیوں اور ویسا کیوں اور فلاں، یہ کہنا ہے اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو توفیق دے، لیکن اس میں فکر نہیں کرنا ہے. شریعت بنی بنائی دے دی گئی سب سے بہترین، فکر کس میں کرنا؟ زمین آسمان میں. تو ہم نے ذکر شروع کر دیا دنیا کا، وہ امریکہ نے کتنا بڑا کام کیا ماشاء اللہ، یورپ کتنے آگے بڑھ رہا ہے، بس اس میں ذکر کر رہے ہیں ان کا ہم. اور جہاں ذکر کرنا تھا اللہ کہاں فکروں میں لگے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہوں گا، ویسا کیوں ہوتا ہوں، یہ ایسا کیوں نہ، اور عجیب جو ہے گمراہیاں اختیار کر رہے ہیں. تو شریعت کے اندر صرف ذکر کرنا ہے، اسے فکر نہیں ہے کچھ بھی، یاد رکھیے. تدبر الگ بات ہے، غور کرنا الگ بات ہے، وہ فکر نہیں ہوتا ہے. اور زمین و آسمان میں فکر کرنے کا حکم ہے. تو گویا اگر مسلمان دنیا کے اندر ایجادات کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، انونشنز کرتے ہیں، انکشافات کرتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے. لیکن مسلمانوں نے دنیا میں تو ایجادات چھوڑ دیے، دین کے اندر ایجادات کیے، نئے نئے بدعتوں اور خرافات کے جو ہے بڑے بڑے مینار کھڑے کر دیے، لا کر جہاں ذکر تھا وہاں فکر کر دی، جہاں فکر تھا وہاں ذکر شروع کر دیا، اور دنیا میں صرف ذکر کر رہے. کتنے اچھی موبائل بنا رہی ہے کمپنیاں، شعور نہیں آ رہا ہم کیوں نہیں بنا سکتے اس چیز سے، ہمارے ممالک کیوں نہیں بنا سکتے، کتنی اچھی اچھی گولیاں اور اتنے اچھے اچھے اکوپمنٹس ایجاد کرنے سے انسانیت کو نفع ہے، کیوں ہم کیوں نہیں بنا سکتے یہ تمام چیزیں. تو جہاں فکر تھی وہاں ذکر کر رہے ہیں دیکھ دیکھ کے، ماشاء اللہ کتنا اچھا ہے، ماشاء اللہ کیا سسٹم ماشاء اللہ، اور جہاں ذکر تھا وہاں فکریں شروع کر دی. وہاں تدبر الگ چیز ہے، قرآن و حدیث میں غور کرنا الگ بات ہے، فکر نہیں کرنا ہے اس میں، ذکر کیجیے اس کا. تو مومنوں کی صفت بتائی، ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، ذکر اللہ کی کتاب کا اور فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں. تو یہاں شریعت ابھار رہی، یاد رکھی کہ دیکھو زمین و آسمان کو، جب تم جانو گے تو یقیناً ایک حق معبود کی طرف تم متوجہ ہوں گے. اسی طرح ایک مثال دیتا ہوں کہ کیسے کیسے انکشافات قرآن نے وہ چیزوں کے بارے میں بتائے جس کو ہم نے دنیاوی ان کہہ کر چھوڑ دیا. اللہ فرماتا ہے سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں فرمایا، اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اتنی بہترین آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہماری خلقت کے بارے میں بیان کیا. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما، کیا یہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان ابتدا میں ایک تھے؟ اولم ير الذين كفروا، جو کافر ہیں، جو انکار کرتے اللہ کا، دیکھتے نہیں کہ زمین آسمان ایک تھے؟ کانت رتقاً ففتقناهما، ہم نے انہیں حکم دیا اور ہمارے حکم سے دونوں الگ ہو گئے. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ کافر؟ دیکھیے ایک آیت کے اندر دو جملوں میں کیسی بہترین بات بیان کر دی زمین و آسمان کی پیدائش اور انسان کی پیدائش، کہ زمین و آسمان پہلے ایک تھے. آج سائنس کہتی ہے کہ زمین و آسمان پہلے واقعتاً ایک تھے، اور پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے بعد تمام چیزیں وجود میں آئی، زمین، سورج، چاند، ستارے، کائنات، کہکشائیں اور پتہ نہیں تمام چیزیں جو آج ہے، وہ تمام چیزیں ایک دھماکے کے بعد وجود میں آئی. میرا ایک بنیادی سوال ہے، اگر مثال کے طور پر ایک کانچ کا گلاس آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو گرنے کے بعد کیا چھوٹے چھوٹے گلاس بن جاتے ہیں؟ کہ ماشاء اللہ چلو ایک کانچ کا گلاس گر گیا، پانچ بن گئے، چلو ضرورت تھی پانچ گلاس کے، رکھ لو اٹھا کر، کیا ہوتا ہے؟ پورا چورا ہو جاتا ہے، آپ کو اٹھا کر کانچ پھینک دینا پڑتا ہے. ایسی ہوتا ہے نا، ایک جگہ ہے جہاں آپ نے دھماکہ کیا، کیا ہوتا ہے دھماکے سے؟ دھماکہ کبھی بھی یاد رکھیے جب تک کنٹرول نہ ہو، اس کو نظم اور ضبط میں نہ رکھا جائے، نقصان دہ ہوتا ہے. آپ کی گاڑیاں چلتی دھماکے سے ہی چلتی ہیں نا، آگ جلتی ہے اندر انجن میں جب چلتی ہے، لیکن کنٹرول میں ہوتا ہے، ذرا برابر آگے پیچھے تو گاڑی بسٹ ہو جائیں گی آپ کی، ہے نا، کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے. تو دھماکے نقصان دہ ہی ہوتے، کبھی فائدہ نہیں دیتے. ٹھیک، زمین و آسمان جب پیدا ہوئی ایک دھماکے سے پیدا ہوئی، سوال یہ ہے ہر دھماکہ نقصان دہ ہی ہوتا ہے، پھر یہ زمین آسمان کی پیدائش کیسے ایسی ہوئی کہ ایک دھماکہ ہو اور تمام چیزیں بد نظمی سے نظم کے اندر آ گئی، جو ہے کہکشائیں بن گئی، زمین و آسمان بن گئے، سورج چاند ستارے اپنی گردشیں لینے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ وہ دھماکہ کسی ایسی شخصیت نے کیا ہو جو ویل آرگنائز ڈھنگ سے، ویل کنٹرول ہو، وہ بالکل نظم کے طور پر اور ضبط کے ساتھ کیا گیا دھماکہ ہو، ہے نا. تو جب لوگ کہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں غور و فکر کرتے زمین و آسمان کے اندر کہ یہ ایک تھے الگ ہوئے، تو ایمان لانے پر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے تھیوری آف ایولیوشن ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں فلسفہ ارتقاء، خود بخود چیزیں بن گئی، خود بخود ہو گیا، خود بخود چل رہا ہے، وہ لوگوں پر ایک زبردست تھپڑ اور تماچا ہے جب زمین و آسمان کی پیدائش دیکھتے ہیں کہ دھماکے سے شروع ہوئی، اور دھماکے کی بات تو نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوا کہ ایک دھماکہ ہوا جہاں انسان تھے، اور دھماکے کی بات چھوٹے چھوٹے بچے بن گئے بڑے بڑے انسان، کہ دیکھو ماشاء اللہ پانچ مرد تھے، دھماکہ ہوا اور 15 بچے نکل کے آ گئے اندر، چلو اچھا دس دس سال کے ہو گئے. ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا ہے، مر جاتے ہیں، برباد ہوتے ہیں. ایک گھر میں دھماکہ ہوا، چلو ماشاء اللہ دو گھر بن گئے دھماکے سے، ایک چھوٹا گھر ایک بڑا گھر، ہوتا ہے کیسا؟ نہیں. یہاں کائنات میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، کائنات وجود میں آتی ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس نے نظم اور ضبط کے ساتھ یہ دھماکہ کروایا. اور وہ لوگ جو فلسفہ ارتقاء، جو کہتے خود بخود سب ایوالو ہو گئے، چیزیں بن گئی ایولیوشن، وہ ماننے کے لیے مجبور ہے، نہیں کوئی بنانے والا ہے، تبھی تو اتنا کنٹرول دھماکہ تھا. اور اسٹیفن ہاکن، یہ بہت مشہور اور معروف جو ہے سائنسداں ہیں، ایسٹرو فزسسٹ ہے، بہت بڑی بڑی کتابیں بہرحال اس نے لکھی ہے، معذور ہے اپنے جسم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بڑا ہوشیار ہے. تو اس نے لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر تھیوری آف ایوری تھنگ کے اندر، کہتا ہے کہ جو دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی، اگر یہ ملینتھ آف ملینتھ سیکنڈ زیادہ ہو جاتا، ایک سیکنڈ کو 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کرو اور اس کو ایک حصے کو پھر 10 لاکھ حصے میں تقسیم کرو، ملینتھ آف ملینتھ سیکنڈ، ایک سیکنڈ لو، ایک سیکنڈ سمجھتے نا، گھڑی کاٹا ہلا یہ ایک سیکنڈ ہوتا ہے، گھڑی کاٹا ہلا ایک سیکنڈ ہوتا ہے، تو اگر ایک سیکنڈ کو 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کرو، پھر اس کا 10 لاکھواں حصہ لے کے اس کو پھر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کرو، ملینتھ آف ملین سیکنڈ، زیادہ ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی اور کم ہوتا تو بھی وجود میں نہیں آتی۔ سبحان اللہ، اتنا دھماکہ نظم اور ضبط کے ساتھ کیا گیا کہ کائنات وجود میں آ جائے۔ اگر ایک سیکنڈ کا 10 لاکھواں حصہ بھی زیادہ اور کم، 10 لاکھویں حصے کا 10 لاکھواں حصہ کم یا زیادہ ہوتا، کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی، ملینتھ آف ملین سیکنڈ، اتنا کنٹرول تھا۔ قرآن نے کہا، یہ بات بیان کر دی کہ ہم نے زمین آسمان ایک تھے ان کو الگ کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا فَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گے۔ آج ہم اپنی پیدائش کو دیکھیں، جانوروں کی پیدائش کو دیکھیں، تمام چیزوں کی پیدائش میں دیکھیں، پانی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، بلکہ سائنس یہ کہتی پہلی مخلوقات پانی میں ہی پیدا ہوئی ہوں گی، تو اللہ فرما رہا پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اور ہر جسم میں پانی ہوتا اکثر حصہ، جیسا کہ ایک انسانی جسم میں 72% پانی ہوتا ہے، معلوم ہے 72% انسانی جسم سیل سے بنا ہوتا ہے، خلیات جسو کہتے ہیں، سیل جسو کہتے ہیں، اور ہر سیل کے اندر جو سائٹوپلازم ہوتا ہے حصہ، جس میں 50% سے لے کر 90% تک پانی ہوتا ہے، اور انسانی جسم مکمل طور سے 72% پانی ہوتا ہے، 72%۔ تو کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، کیا پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گے؟ پتا چلا کہ مومن تو جانتا ہی یہ بات، مومن تو جانتا ہی یہ بات، اور کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک ماہر جنینیات، جو شخص ہیومن ایمبریولوجی کا ماہر تھا، اس سے کسی نے انٹرویو لیا اور کہا کہ جو اسٹیجز تم بتاتے ہو انسانی جنین کی، انسانی بچے کی جو اس کے ماں کے پیٹ میں لیتا ہے، یہ باتیں تو ابن قیم الجوزی نے اپنی کتاب میں 750 سال پہلے لکھی ہے، یہ اسٹیجز۔ تو اس سائنسدان نے جواب دیا جو غیر مسلم تھا کہ ابن قیم الجوزی نے کیا ہی کیا، اس نے تو قرآن کو لے کے نقل کر دیا، محنت تو ہم نے کی۔ دیکھیے اس کے اس طنز میں جواب دیا اس نے ایک چیز کا، کہ اسلام اتنا آگے تھا اس زمانے میں بھی کہ خالی تم کاپی کر لو، لے کر بھی تو تم حق پر تھے اس زمانے میں، کہ ابن قیم نے کیا کیا، قرآن حدیث کو صرف کاپی کر دیا، محنت تو ہم لوگوں نے کی ہے نا۔ تو اس کے اس رد میں ایک خود ایک زبردست انکشاف تھا کہ اسلام اتنا اعلیٰ دین تھا کہ 1400 سال پہلے جو انسانی جنینیات کی بات کی، جس کو 750 سال بعد ابن قیم الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، جو کہ 1500 سال بعد اب ثابت ہو رہی ہے، تو بھی سچ ہے۔ کتنا ایڈوانس ہے اسلام، کتنی آگے کی باتیں بتاتا ہے، کیسے کیسے علم انکشافات کر رہا ہے انسانوں کے سامنے، اندازہ لگائیے۔ تو یہاں جو ہے ترجیح دی جا رہی، دیکھیے ایسی ہزاروں ہزار آیتیں قرآن میں بھری پڑی ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ آپ تمام جانتے ہیں، جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جو لوگ فدیہ دیں گے اسے چھوڑ دیا جائے گا، جو لوگ فدیہ نہ دے پائے کیا کیا گیا ان کے ساتھ، ان سے کہا گیا مدینے کے 10-10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب میرا سوال یہ، وہ کافروں نے مدینے کے بچوں کو کیا سکھایا ہوں گا، علم حدیث، علم قرآن کیا سکھایا ہوں گا؟ ظاہر سی بات ہے ان کافروں نے علم ہنسا، میتھمیٹکس سکھایا ہوں گا، اسی طرح لکھنا سکھایا ہوں گا، خیرت پڑھنا سکھایا ہوں گا، یہ تو سب سکھایا ہوں گا، دنیا علم جس کو ہم کہہ کر چھوڑتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کو رہائی پہ طے کیا کہ مدینے کے 10-10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گا، تو گویا شریعت دنیاوی علم کا بھی لیے ابھارتی ہے، پڑھنا لکھنا سکھانے کا حکم دیتی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو رہائی کے لیے شرط رکھی، 10-10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، اپنی رہائی کراؤ۔ انہوں نے سکھایا، ان کو رہا کر دیا گیا، جس علم کو ہم نے دنیاوی کہہ کر چھوڑ دیا۔ بہرحال اسی طرح نافع علم بڑی فائدہ مند چیز ہے، یاد رکھی۔ علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کو ملتا ہے؟ تو کہا جب انسان مر جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے اسے کچھ نہیں ملتا، پورے اکاؤنٹ کلوز ہو جاتے ہیں۔ پہلا فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا کوئی کام کر کے جائے جس سے انسانیت کو نفع ہو۔ دوسرا فرمایا علم ینفع، ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، ہے نا۔ تو پتا چلا اگر ایک انسان علم چھوڑ کر جاتا ہے تو دنیا میں چھوڑے گا علم سے اگر انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے تو اس علم کا فائدہ اس مرنے والے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور علم میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ قرآن سکھائیے، احادیث سکھائیے، علم ہنسا سکھائیے، میتھمیٹکس سکھائیے، جغرافیہ سکھائیے، آپ اردو سکھائیے، انگلش سکھائیے، ہندی سکھائیے، مراٹھی سکھائیے، کچھ بھی علم اگر فائدے مند ہے، سڑکیں بنانے کا علم، برج بنانے کا علم، تعمیرات کا علم، اچھے مکانات کا علم، سستی چیزیں بنانے کا علم، انسانوں کی سہولت کا علم، کچھ بھی چھوڑ کر جائیے، جب تک انسانیت فائدہ اٹھائیں گی تب تک اس بنانے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ کیا زبردست چیز ہے، یہ تو ایصال ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھائی اچھا علم اور اس کو چھوڑ کر جائے، یہ نہیں کہا جو صرف دینی علم چھوڑ کے جائے، علم ينفع، کوئی بھی علم جس سے انسانیت کو نفع ہو، کوئی بھی علم جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے نافع علم. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہاں دونوں علم مراد ہے، دینی علم کے لیے بھی نکلتا ہے، دنیا علم کے لیے بھی نکلتا ہے، دونوں کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اندازہ لگائیے. اسی طرح علم حاصل کرنے کی فضیلت، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت. رسول اللہ نے ایک بار صحابہ کے مجمع میں کہا، عالم علم والے کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے. سبحان اللہ، اندازہ لگائیے، عالم کی فضیلت ایسی ہے لوگوں میں جیسے میری فضیلت، رسول اللہ اپنے آپ کو کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، ایسی فضیلت عالم کو حاصل ہے دوسرے لوگوں پر. علم والے کو تعریف کی جا رہی ہے، اس کی بڑھاوا دیا جا رہا ہے، نہ صرف فضیلت ہے، آئیے سنیے علم والے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، پھر فرمایا اللہ تعالی اس کے فرشتے، زمین کی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چوٹیاں، آسمان میں اڑنے والے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے خیر کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو علم نافع یا علم سکھاتا ہے، علم بانٹتا ہے. اللہ اس کے فرشتے، تمام مخلوق، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چوٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کا علم دیتا ہے. جب علم بانٹنے کی فضیلت ہے تو ظاہر سی بات علم تب بانٹا جائیں گا جب ہوں گا. اگر میں کہوں کہ کوئی شخص کسی کو خیرات دیتا ہے تو مال کماتا ہے تو خیرات دیتا ہے، علم بانٹنے والے کی اگر یہ فضیلت ہے تو حاصل کرا تبھی تو بانٹے گا، تبھی تو اس فضیل کا مستحق ہوں گا، اللہ دعا دیں گا اس کو، اس پہ رحمتیں برسائیں گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، چرند پرند چوٹیاں مچھلیاں ہر مخلوق اس کے لیے دعا کریں گی جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے. اندازہ لگائی کتنی بڑی فضیلت ہے. علم حاصل کرنے کے بڑے فائدے ہیں نا، دنیا میں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے علم والے کو؟ نہیں دے سکتا ہے نا، ورنہ جس کو علم نہیں کتنے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے آپ کے گلے اتنا تک ہوتا ہے، بےچارے اللہ رحم کرے لوگوں پر علم نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے بھائی آپ کے ہاتھ میں کنگن اتار کے سونے کا بھی ڈبل کر دیتا ہوں اس کو. اچھا ڈبل ہوتا ہے، لے لیجیے. وہاں سے لیتا ہے دو کنگن دے دیتا ہے، بعد میں پتا چلا وہ جو پیتل کے تھے. اتنی بے خوفی بھی ہوتی ہے لوگوں میں، ہے نہیں ہے؟ ایسی ملتی ہے نا مثال، ہزاروں ہزار مثالیں ملتی ہیں. علم انسان کو دنیا کی گمراہیوں سے بچاتا ہے، علم انسان کو دینی گمراہیوں سے بچاتا ہے، علم انسان کو برزخ میں بچائے گا، علم انسان کو آخرت میں نفع پہنچائے گا. علم بڑی عظیم چیز ہے یاد رکھ. اور آج کے دور میں تو میں کہوں گا نالج از پاور، علم طاقت ہے. آج ہم کو قوموں کو طاقت، ہاتھوں کی طاقت سے نہیں ہرانا، یاد رکھیے. ایک زمانہ آئے گا قوموں کو عقل سے لڑنا پڑے گا، ہم کو ہاتھوں کی طاقت کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آج تو وہ ہم سے 25,000 میل دور بیٹھ کر ہم کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بلکہ آپ کا نام لے کر ٹارگیٹ کریں گے تو اتنے مجمع میں آ کر آپ کو گولی لگتی ہے، جس کا نام ہے، جس کا ڈی این اے ڈالا گیا. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے اگلی جنگ تلواروں سے لے کے ہم بھاگیں گے بےخوفوں کے جیسا، ادھر سے وہ گولیاں چلائیں گے دور سے بیٹھے بیٹھے؟ علم عقل کی ہوں گی، اس کے بعد کی جنگ عقل سے لڑی جائیں گی. تو نالج از پاور، یہ علم جو ہے طاقت ہوں گی اگلا چل کے، یاد رکھیں. دنیا آج دیکھ رہی، آگے بھی دیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آئیے علم کی فضیلت. متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دو لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسے ہونے کی آرزو مت کیا کرو. دو لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسے، جیسے بولتے ہیں لوگ کاش میں ایسا ہوتا، دو لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسی ہونے کی آرزو نہ کیا کرو. پوچھا کہ اللہ کے رسول کون؟ تو پہلا فرمایا، وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہو. تو ہم کہہ سکتے کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی خرچ کرتا. تو ایسا آپ کہہ سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ایسا گمان کر سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں. دوسرا فرمایا، کسی شخص کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اپنے علم کے ساتھ فیصلے سناتا ہو، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو. تو آپ سوچ سکتے کاش میں ایسا ہوتا تو میں بھی یہ کرتا. تو دو لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسے ہونے کا رشک کیا مت کیا کرو. صرف کون ہے؟ ایک جس کو مال دیا اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا جس کو علم دیا اور لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، اس کے مطابق لوگوں میں بانٹتا ہے. بس دو کے جیسا ہونے کی خواہش ہے، کسی تیسرے کے جیسے نہیں. کاش میں ایسا خوبصورت ہو جاتا، ایسا فلاں ہو جاتا، ایسی عیش کرتا، ایسی حرام کاری کرتا، ایسا فلاں کرتا. نہیں، صرف دو لوگ، مال دیا ہے حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے، علم دیا ہے صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. دو کے جیسے ہی صرف خواہش کر سکتے ہیں. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے علی، اور فرمایا اے علی اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے ایک انسان بھی جو اس قوم سے ہدایت لا لے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوں گا۔ اے علی اگر تیرے ذریعے تو ان کو دعوت دینا اسلام کی، اگر تیرے ذریعے ایک آدمی بھی ایمان لا لے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوں گا، مطلب یہ کہ ایمان لا لے اس کو تو ہدایت کی طرف بلائے، ہدایت کی طرف بلانے کے لیے کیا لگیں گا آپ کو، خود علم لگتا ہے نا، جب علم ہوں گا تو ہدایت کی طرف بلائیں گے، ورنہ آپ کو اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلیں گا ہدایت کی طرف بلا رہے گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ علم بنیاد ہے اس کی، علم حاصل کرو تبھی تو پھر ہدایت کی طرف بلا سکو۔ اور سرخ اونٹوں سے بہتر، سرخ اونٹ اس زمانے کے سب سے قیمتی سرمایہ تھا، اس سے بہتر ہے۔ آدمی چاہتا نا دنیا کا کچھ نہ کچھ کماؤں تو عربوں کے لیے سرخ اونٹ سب سے بڑی کمائی تھی۔ جیسے آج کے دور میں سوچوں کاش کی مجھے ایک آڈی مل جاتی، کاش کی مجھے ایک وولکس ویگن مل جاتی، کاش کی مجھے ایک مرسڈیز مل جاتی، ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ خیر ہے دنیا کے حساب سے، تو کہا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ سب سے قیمتی چیز جو تم دنیا کی چاہتے ہو تمہارے پاس ہو جس پہ سواری کرو، اس سے بھی بہتر ہے کوئی ایک ہدایت لا لے تمہارے اوپر۔ تو ظاہر سی بات ہے ہدایت کب لائیں گا انسان ہمیں، جب علم ہوں گا اور علم بانٹا جائیں گا اس کو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد لوگوں سے فرمایا کہا بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو لوگوں تک اگر ایک آیت بھی تمہیں پتا ہو تو، ایک بات بھی میرے تعلق سے پتا ہو لوگوں تک پہنچا دو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب پہنچانے کی بات کہی جا رہی ہے تو جب معلوم کریں گے تبھی تو پہنچا سکیں گے، ایک بات معلوم نہیں ہوں گا تو کیا پہنچائیں گے آپ۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ فرمان معلوم نہ قرآن کا حکم معلوم، بس لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے، کیا پہنچاتے اللہ کو اور ان کو ہی پتا ہے۔ علم بنیاد ہے یاد رکھے ہر چیز کی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان جاہل رہے، نہ شریعت کا علم حاصل کرے نہ دنیا کے علم میں آگے بڑھے۔ علم کی بات ہو ظاہر سی بات ہے شریعت کے علم کی بات ہوں گی تو اس کا سر چشمہ قرآن اور حدیث ہے، نہیں نہیں یہ تم سمجھ نہیں سکتے دور ہو جاؤ۔ وہ لوگ کیا قرآن حدیث سمجھیں گے جن کو پینٹ پتلون پہننا نہیں آتی برابر سے، ہم سے فلاں ہے یہ جلن حسد کا مادہ ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو بڑے علامہ کہتے تھے اپنے آپ کو، اور ایک دن کہنے لگی کہ جہل جاہل لوگ جن کو پتلون پہننے کے آداب نہیں ہیں یہ بڑا علم حاصل کرے قرآن حدیث کا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ جل کیوں رہے اس چیز سے، کتنی اچھی بات ہے کہ جس کو پتلون اور پیجامہ پہننا نہیں آتا قرآن حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، آج حاصل کریں گا کل پتلون بھی پہننا سیکھ لیں گا پیجامہ پہننا بھی سیکھ لیں گا علم بھی آ جائیں گا۔ لیکن یہ جلن کیوں آپ اظہار کر رہے ہیں کہ پتلون پیجامہ نہیں آتا تو علم حاصل نہیں کر سکتا، ضروری ہے کہ کسی کو پتلون پہننا نہیں آتا علم بھی حاصل نہ کرے؟ میں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، تو آپ جل رہے ہیں علم کے عام ہونے سے۔ یہ تو یہودی علماؤں کی صفت تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ علم عام ہو، یہودیوں کی یہی صفت تھی کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی علم حاصل کرے، علم حاصل کریں گے تو تورات سیکھیں گے، تورات سیکھیں گے تو ہماری ضرورت کہاں پڑیں گے علماء کی، اور پھر کہاں سے ہم ان کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے کھائیں گے، زنا کر کے آ گیا تو کیسے معاف کرنا، مالدار ہے تو چلو پیسہ لے کے معاف کر دو، آیت پڑھ کر سنا دو، غلط پڑھ کر سنا دو، اس میں رد و بدل کر دو، تو دل علم سے دور رکھتے ہیں۔ اور رہا دنیا کا معاملہ تو بہرحال اس میں تو بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے ایک دوسرے کا اور تمام امت کا، کہ اس معاملے کو تو کہا یہ تو حرام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ اشکالہ جتا کر آگے اس کو بڑھا دیا۔ یاد رکھیے ماضی میں ہمارے حالات ایسے نہیں تھے، وہ مسلمان جو اچھے مسلمان تھے وہ ساتھ میں دنیا کا بھی علم خوب رکھتے تھے، یاد رکھیے بڑے بڑے جو کسی مسلک کے قاضی حاکم ہوا کرتے ساتھ میں بڑے بڑے سائنسداں بھی ہوا کرتے، یاد رکھیے سائنسداں ہوا کرتے کہ فلاں جو ہے فلاں وقت کا یہ حاکم ہے ساتھ میں بڑا سائنسداں ہے، فلاں تجربات کرتا ہے، فلاں فن کا ماہر ہے، فلاں انکشافات کرتا ہے، فلاں تجربات کرتا ہے، نئے نئے۔ اور یہ مسلمانوں کی دین ہے، آج جو دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، آپ نام لیجئے چیز پہ ہاتھ رکھیے یہ ہماری دین ہوں گی، یہ ہمارے اسلاف کی دین ہے جو دنیا آج فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بھول چکے اپنی تاریخ، بھول چکے اپنی تاریخ ہم۔ آئیے ہم واقعہ دیکھتے ہیں ماضی میں مسلمانوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ آپ نے کئی نام سنے ہوں گے، کبھی سمجھ میں آتے ہیں کبھی سمجھ میں نہیں بھی آتے ہیں، وہ لوگ جو طب کا میڈیسن، طب کا شعبہ، میڈیسن شعبہ پڑھتے ہیں تمام کے تمام نے ایویسینا کا نام تو ضرور سنا ہوگا، ایویسینا کہ اگر ہسٹری پڑھتا ہے میڈیکل کی تو اس کو یہ نام ضرور سننے کو ملیں گا ایویسینا۔ 18ویں صدی تک انہی کی کتابوں سے پورا یورپ اور پوری دنیا جو ہے علم طب حاصل کرتی رہی، ماڈرن میڈیسن سیکھتے رہی۔ ایویسینا یہ ایک مسلمان سائنسداں تھے، ان کا نام ابن سینا تھا۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے لوگوں کو علم دیا اس میڈیسن کا، جس شعبے میں آج مسلمان پیچھے ہٹ گئے اور غیر مسلم دیکھیے کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں، مسلمان اس کی بانی ہے اس شعبے کی۔ تو ابن سینا نے علم نکالا اور انہوں نے قانون نکالا، قانون فی الطب دا کینن آف میڈیسن، اور یہ 17 جلدوں پر مشتمل سب سے بڑی کتاب ہے آج تک بھی لکھی گئی میڈیسن کے اوپر، 17 جلدوں پر مشتمل آج بھی جو جمع کی گئی، دا کینن آف میڈیسن، قانون فی الطب کے، قانون طب کے کتاب لکھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایونزور، جو لوگ میڈیسن سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور اس نام کو جانتے ہیں، ایونزور ابن زہر، یہ وہ تھے جنہوں نے بہت سارے ایسے آلات ایجاد کیے جس کے ذریعے سرجری کی جاتی ہے، ماڈرن سرجری، بہت سارے آلات، چاہے بلیڈز کی شکلیں ہوں، مختلف قسم کے اوزار ہوں یا مختلف قسم کی چیزیں، یہ انہی کی دینے، یاد رکھیں وہ اوزار جو انہوں نے استعمال کیے، جو ایجاد کیے آج بھی موجود ہیں جو ہے ایسے گھروں کے اندر، جہاں لوگ جمع کرتے ہیں پرانی مختلف پرانی چیزیں، ایسے میوزیمس میں آج بھی جمع ہیں جو اس جس طور سے آج استعمال ہو رہے ہیں، ہو بہ ویسی تھے وہ جیسے انہوں نے بنائے آج تک استعمال ہو رہے ہیں، چاہے پھر وہ دانتوں کے علاج کے لیے ہو اوزار، چاہے پھر وہ پیٹ چیرنے کا معاملہ ہو اور آپریشن کرنے کا معاملہ ہو، چاہے پھر جو ہے کیٹریکٹ آنکھوں کے اندر سے موتیا بھی نکالنے کا معاملہ ہو، مسلمان اس فن میں ماہر تھے، حتیٰ کہ مسلمان 700 سال جو ہے یوروپ کے پہلے سے جو ہے آئی کیٹریکٹ آسانی سے نکالتے تھے، 700 سال سے یوروپ نے پریکٹس 1400 کے بعد شروع کی، ڈرتے ڈرتے وہ بھی کہ کہاں کیا ہوتا ہے، مسلمان 7ویں 8ویں صدی سے جو آئی کیٹریکٹ موتیا بھی نکالتے تھے آسانی سے، اتنی مہارت رکھتے تھے اس فیلڈ اور اس فن کے اندر کہ 700 سال تک یوروپ ڈرتا رہا کہ کیا کرنا اس معاملے میں، اس لیے کہ اندھا نہ ہو جائے، ہالو نیڈل ایک سوئی کے ذریعے وہ کیا جاتا، آج یہ آپریشن کا وہی طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کی دین ہے یاد رکھی، اس لیے کہ ان کے رب نے حکم دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، بس پڑھ لیا رب کا نام لیا اور ہر علم کے اندر ہر علم میں گھس گئے، جو جو نافع اور حلال علم تھا سب حاصل کر دیے، تو تمام سرجری کے تقریباً اکوپمنٹ جو انہوں نے بنائے آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایوروس فلسفہ جو لوگ پڑھتے ہیں ضرور پڑھیں گے، ایوروس کا نام، ابن رشد ان کا نام تھا، یہ بہت بڑے ایک فلسفی تھے، اور تمام کی تمام جتنے بھی پینٹنگز لیوناردو دا وینچی نے بنائی ہیں، جو بہت مشہور اٹالین پینٹر تھا، اس میں ضرور یہ ایوروس کو ہر جگہ کونے میں کہیں نہ کہیں کھڑا کرتا ہے کہ یہ اس مسلمان کی دین ہے، جو یوروپ کے اندر رینیسانس آیا، جو تبدیلی آئی، یوروپ کی تبدیلی کہاں سے آئی، یہ مسلمانوں کی دین تھی، جب ابن رشد نے پہلی کتاب لکھی اور کہا کہ اگر ہم میں ایمان لاتا ہوں اپنے رب پر تو ضروری نہیں ہے کہ میں دنیا کے انکشافات نہ کروں، بلکہ مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ رب پہ ایمان لاتے ہوئے اس کی مخلوق میں انکشافات کیا جائے، اس لیے کہ چرچ کے نزدیک، کرسچینٹی کے نزدیک یہ عقیدہ تھا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو بائبل پر تو انکشافات کرنا حرام ہے، ممنوع، انہوں نے کہا نہیں، اور ان کی کتاب پڑھ کر یوروپ نے سب سے پہلے یہ ترقی کی کہ کہا مذہب کو الگ کر دو، اس لیے کہ مذہب اجازت اگر نہیں دیتا دین میں تو ہم دنیا کی علم کی، تو انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دین پر بھی چل سکتے ہیں، عقیدہ توحید بھی قائم رکھ سکتے اور ساتھ میں انکشافات، یہ اس کی نفی نہیں کرتے، اس لیے کہ چرچ یہ سمجھتا تھا اگر کوئی انکشافات کرے گا تو بائبل کی نفی ہو جائیں گی، اس کا اپوزٹ چلے جائیں گا۔ اسی طرح ابن فرناس، عباس ابن فرناس، یہ بہت مشہور سائنسداں گزرے ہیں مسلمانوں میں سے، جو فادر آف ماڈرن ایویشن، جتنے بھی جو آج جہاز اڑ رہے ہیں یہ ان کی دین ہے، اس لیے کہ پہلے انسان تھا اس نے سوچا کہ انسان اڑ سکتا ہوا میں، نہ صرف اڑ سکتا ہے بلکہ الگ الگ آلات کے ذریعے تجربات بھی کرتے، انہیں تجربات میں بہرحال ان کی وفات بھی ہو گئی، تجربات کرتے تھے کہ کیسے انسان اڑ سکتا ہے، گلائیڈرز انہوں نے بنائے اور مختلف چیزیں، جس کو لیوناردو دا وینچی نے اپنی پینٹنگز کے اندر وہ کیا، لوگ کہہ رہے دیکھو لیوناردو کتنا بھاری ہو گیا تھا، کیسی کیسی پینٹنگز بنا رہا ہے، جو چیز آج ایجاد ہوئی ہیلی کاپٹر جب بنا رہا ہے، یہ اس نے ایجاد نہیں کی تھی میرے بھائی، اس نے مسلمانوں کو دیکھا تھا، ان کے انکشافات دیکھ کر اس نے یہ چیزیں یوروپ میں دی، دیکھو مسلمان کیا کیا تجربات کر رہے اور تم کہاں اپنے اندھیروں میں پڑے ہو، اپنے ڈارک ایجز سے، اس اندھیرے دنیا سے نکلو اور دیکھو مسلمانوں کو اسپین میں کیسے کیسے تجربات کر رہے ہیں، وہ دیکھو ان کو جو ہے شام میں کیسے تجربات کر رہے ہیں، وہ دیکھو بغداد میں کیا کیا نئے انکشافات کر رہے ہیں، وہ جاؤ سیکھو ان سے، تو پینٹنگز بنا کے دیا کرتا تھا، جس سے تبدیلی آئی یوروپ میں، ان کا رینیسانس، یہ مسلمانوں کی دین ہے یوروپ کو، کہ رینیسانس ان کی تبدیلی اور چرچ کے جو شکنجوں سے یوروپ بچا مسلمانوں کی دین ہے۔ اسی طرح یہ وہ زمانہ تھا، لیکن یاد رکھیے، جب یوروپ کے اندر کوئی انکشافات کرنا حرام تھے، گلیلیو نے ایک انکشاف کر دیا تھا، کرنے کے بعد جسارت یہ کر دی کہ اس کو شائع کر دیا، اس نے کہا کہ دنیا بیچ میں نہیں ہے، بائبل کہتی دنیا بیچ میں سورج چاند گھومتے ہیں، اس نے کہا دنیا بیچ میں نہیں ہے، سورج بیچ میں ہے اور دنیا اس کے اطراف گھومتی ہے، جب اس نے انکشاف کیا اور لکھ دیا تو اس کو چرچ نے اپنی پریئر کے بعد اتوار کے دن اس کو سزا سنائی، سڑک پہ لا کر اس کو آگ لگا دی گئی، زندہ جلا دیا گیا، اس کو کہا کہ تم نے بائبل کے خلاف بات کی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ ایک چیز بھی آپ جو بول نہیں سکتے بائبل کے خلاف، اس زمانے مسلمان انکشافات کر رہے ہیں، یہ 1000 سال آگے یہ قوم چلتی تھی دوسری قوموں سے، آج کا معاملہ بالکل الٹ ہے، آج ان کی دین اور ان کی بھیک پر ہم منصر ہیں، اگر یہ ہم کو دے دے تو فلاں ہو جائے، حتیٰ کہ ایک سادہ سا پیراسیٹامول ہوتا ہے نا، پین کلر ہوتا ہے، سب جانتے ہیں نا، کسی کوئی بھی ان پڑھ بھی رہا تو بولتا ہے اگر بدن درد کر رہا فلاں ہو رہا پیراسیٹامول لے لو، ہے نا، بولتے ہیں نا، ایسا کوئی مسلم ملک نہیں آج دنیا میں جو پیراسیٹامول پروڈیوس کرتا ہے، معلوم آپ 2 روپے کی گولی ہوتی ہے، بلکہ 2 روپے میں ہول سیل میں 100 بھی گولیاں آتے ہیں، لیکن ایک بھی مسلم ملک نہیں ہے جو پیراسیٹامول جیسی چھوٹی چیز بنا سکے۔ جب امریکہ نے عراق پر صدام کی پہلی جنگ کے بعد جو ہے ایمبارگو لایا، کہا کہ ان کو جو ہے بند کر دو، اس نے ان کو دوائیں دینا بند کر دی، جس سے ہزاروں ہزار مسلمان مرتے رہے سالوں سال تک، معلوم آپ، جو اس نے ایمبارگوز لاگو کیے تھے، صرف پیراسیٹامول جیسی دوا نہیں بنا سکتے ہم، جو اتنا عام پین کلر ہے کہ آپ کو اس کا فارم جو ہے دوا 2 روپے میں گولی 2 روپے میں پتا ملتا ہے آپ کو اس کا پیراسیٹامول کا، تو آج ہم ان کی بھیک پر منحصر ہے، وہ اگر دے دے تو ہم زندہ رہیں گے، وہ نہ دے تو ہم مر سکتے، یہ حالت ہوگی ہماری، ہم اپنے جو ہے قدموں پہ نہیں، آج گھٹنوں پہ نہیں بلکہ ہاتھوں پہ بھی نہیں میں کہہ سکتا ہوں، بس پڑے ہیں، رینگنے کی بھی طاقت نہیں رہی ہم میں. یہ ہمارے آبا اجداد تھے جنہوں نے دنیا کو چلنا سکھایا، انہیں سکھایا کہ یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف نہیں، انہیں سکھایا کہ سوچو زمین و آسمان میں غور و فکر کرو، انکشافات ایجادات کرو. اسی طرح الگیبر، کون نہیں پہچانتا الگیبر کو، دا فادر آف ماڈرن کیمسٹری، جابر ابن حیان، سب جانتے الگیبر کو. فرق اتنا ہے کہ انگلش نام ان کا الگیبر ہے اور اصل عربی نام جابر ابن حیان. انہوں نے کیمیا کے اندر نئے نئے انکشافات کیے، نئے نئے تجربات کیے اور ایسی بنیادی چیزیں بتائی جس سے آج ماڈرن کیمسٹری جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر اس کی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی. یاد رکھیے، اسی طرح آپ دیکھیں گے الحزن، آپ یہ نام بھی سنیں گے، نیٹ پر دیکھے ہوں گے آپ نے، ابن الحیثم. یہ ایک وہ شخص ہے جس نے جو ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں فادر آف ماڈرن آپٹکس. آپٹکس ہوتے ہیں نا چشمے جو لگا رہے ہیں، کیمرے جو چل رہے ہیں، آپ کیمرہ موبائل میں لے رہے ہیں، تمام چیزوں کے یہ بانی کہلاتے ہیں. اس لیے کہ یہ پہلے تھے جنہوں نے سب سے پہلا کیمرہ بنایا تھا، پن ہول کیمرہ. اس لیے کہ انہوں نے یہ یاد کیا کہ روشنی جو ہے سیدھا چلتی ہے، روشنی ٹیڑھا میڑھا نہیں چلتی. انہوں نے پہلی بار انکشاف کیا جب روشنی سیدھی چلتی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ جب روشنی سیدھی چلتی ہے اور ایک چھوٹے سوراخ کی طرف جاتی ہے تو اس میں جا کر وہ جو ہے ڈیویٹ ہوتی ہے اور اس کے برعکس عکس سامنے کی طرف بناتی ہے. مطلب اگر کسی سوراخ میں جائیں گی تو سیدھی چیز ادھر عکس الٹا بنائیں گی. اور انہوں نے پہلی بار پن ہول کیمرہ بنایا. یہ کیا کرتے تھے، ایک چادر، ایک کمرہ بناتے تھے جو اندھیرے میں ہوتا تھا، پورا اندھیرا حصہ، اور اس میں ایک باریک سوراخ کرتے تھے جس سوراخ سے جب روشنی آتی تو سامنے کی چیزوں کا عکس اس دیوار پہ الٹا پڑتا، ایک امیج بنتی، فوٹو بنتی سامنے. تو پہلا انہوں نے انکشاف کیا اور آنکھیں کیسا دیکھتی ہے پھر اس سے پتا چلا، آنکھ بھی الٹی چیز کو سیدھا اور سیدھی چیز کو الٹا دیکھتی، سمجھ رہا. اور اس سے انہوں نے آپٹکس ایجاد کیا جس سے آج انسانیت کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے، چشمہ ہر شخص لگاتا ہے نا فائدے کے لیے. ابن الحیثم کو ثواب جاتا ہوں، انہوں نے ایجاد کیا تھا اس کو، کیا کیسے کام کرتی اور اگر کمزور ہو جائے تو کیسے اس کو آپٹکس کے ذریعے، شیشوں کے ذریعے اس کو دیکھنے کے لیے وہ کیا جائے. اسی طرح کیمرے کی ایجاد انہوں نے کی. اور کیمرہ لفظ خود عربی سے آتا ہے القمرہ، جس کا معنی ہوتا ہے اندھیرے میں ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہوتا ہے، اسے قمر کہتے ہیں، قمرہ. اسی سے کیمرہ لفظ، اسی لفظ کے ساتھ وہ جو عربی سے ہی نکل کر انگلش زبان میں آ گیا کیمرہ. تو یہ مسلمانوں کی ایجادات ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر جن کو آج صرف آہیں بھر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے جو انسانوں نے لے کر اس سے فائدہ اٹھایا، انکشافات کی، اس پہ تجربات کی اور اتنے آگے بڑھے. یہ پہلے شخص تھے ابن الحیثم جس نے یہ کہا کہ ہر بار کوئی بات کہہ دے سننا ضروری تھوڑی، ہم خود تجربات کریں گے. اور تجربات اور کرتے رہے اور چیلنج کیا پوری گریک سائنس کو جو تجربات نہیں کرتی تھی. گریک سائنس یہ کہتی تھی کہ آنکھوں میں سے ایک روشنی نکلتی ہے جو چیزوں پہ جا کے لگتی جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا فالتو بات ہے یہ، اگر آنکھوں سے کوئی روشنی نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم چیزیں دیکھ پاتے تو رات میں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم. انہوں نے کہا نہیں، روشنی ہوتی ہے جو چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں جاتی ہے، نہ کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے. پہلی بار انہوں نے گریک سائنس کو چیلنج کیا، کہا یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور نئے نئے فلسفات دیے، نئی نئی سوچ دی، نئے نئے ایجادات کیے، ایسے ایجادات جس سے انسانیت کے کئی فائدے ہوئے. ایک میں خالی رکھنا آپٹکس، فادر آف ماڈرن آپٹکس. اسی طرح الخوارزم، کون نہیں پہچانتا الخوارزم کو، جن کے نام سے الگوریتھم، جو بھی سائنس پڑھا ہو اور بالخصوص سائنس جو ٹیکنالوجی کا ہو، الگوریتھمس ہوتے ہیں نا، ال تو آ گیا تو سمجھ جائیے ہمارے باپ دادا کچھ نہ کچھ ہے. ال آ گیا لفظ لگا ہوا کہ ہماری دین ہے، ال لگا ہوا ہوتا ہے نا، الگوریتھمس الخوارزم کی دین ہے. کہ انہوں نے کہا کسی بھی پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسٹیپس باندھنا چاہیے، اس کی ترکیب حل یہ ہونا چاہیے، اسٹیپ ون، اسٹیپ ٹو، اسٹیپ تھری، اسٹیپ فور، الگوریتھمس کی شکل دی. انہیں کے نام سے منسوب ہے الگوریتھم الخوارزم. اور یہ انہوں نے الجبرا کی بنیاد ڈالی. میں نے کہا نا آل آ گیا تو ہماری دینے سمجھ جانا، الجبرا سبجیکٹ ہوتا ہے نا میتھمیٹکس کا، ایک فورتھ سٹینڈرڈ سے شروع ہوتا ہے الجبرا، جیومیٹری، ٹرگنومیٹری، پھر مختلف بہرحال آگے بڑھتے ہیں شعبے. الجبرا ان کی کتاب تھی. جب ایسے مشکلات آنے لگی کسی چیز کے حل کرنے میں تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب لکھی کہ جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پر 3x plus 3y is equal to 6، اب یہ کیسا حل کیا جائے، اس لیے کہ نیچے والا ایکویشن ویسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا الجبر والمقابلہ، ایک کتاب لکھی، زبردستی لا کر اس کے مقابلے کو کھڑے کر دو، الجبر والمقابلہ. پھر وہ دونوں کو، اوپر والے اور نیچے والے کو، تینوں کو 3 سے ضرب دے. انہوں نے کہا تو اوپر کا 3 سے ضرب، نیچے بھی 3 سے ضرب، دونوں ہو کے ایک کٹ ہو جاتا ہے سم. پھر تو کہا الجبر والمقابلہ، زبردستی لاؤ، ہے نہیں وہاں، اور تو کھڑا کر دو اس کے مقابلے میں. ایک کتاب لکھی اور پورا اس کا حل دیا، جس سے وہ پورا فن الجبرا کہلایا. اس کا ہوتا زبردستی، بالجبر بولتے ہیں نا، یا بالجبر جو عربی میں ہوتا ہے، یا بالجبری جس کو عام زبان میں بولتے ہیں. یہ الجبرا کہ زبردستی لا کے کھڑے کر دو چیزوں کو، ہنسوں کو دوسروں کے سامنے. تو دیکھیے یہ مسلمانوں کی دین ہے. اور پتہ نہیں ایسی اتنی چیزیں کہ مجھے بتانا ممکن نہیں ہے. کچھ آج کی جو انگلش ہے اس کی گواہی دیتی ہے، جو مسلمانوں کی ایجادات ہے ان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ سب ہے. زینت، ہم سب سنتے ہیں زینت، ستارے کہتے ہیں، جو عربی لفظ ہے. شوگر ہے، سکر ہے، کاٹن ہے، یہ سب عربی الفاظ ہے، لیمون ہے، لیمبو، لیمن جس کو کہتے ہیں، اور ان گنت آپ کو چیزیں ملیں گی جو مسلمانوں کی دین ہے انسانیت کے لیے، یاد رکھی۔ لیکن آج ہم تمام نے اس چیز کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا، تو عصری علوم ہے، یہ بڑے بڑے امام بھی تھے اپنے مسلک کے اور دین کے سمجھ بھی رکھتے تھے، اور ساتھ میں بڑے بڑے سائنسداں بھی ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں تھا۔ ایک مسجد جب ہوتی اس زمانے میں، تو مسجد ہوتی تو ایک انسان راحت پاتا، مسجد میں اس کو معلوم ایک لائبریری ہوں گی، ایک مسافر خانہ ہوں گا، ایک اسپتال ہوں گا، اور ہمارے سیکھنے کے لیے علم کا ایک ذریعہ ہوں گا، غیر مسلم بھی آ کر مسجد میں علم سیکھتے، اس لیے کہ مسجد ہی ایک جگہ تھی جہاں علم بانٹا جاتا۔ یوروپ جہاں اندھیرے میں رہتا تھا، وہاں مسلمانوں کے شہروں کے اندر اسٹریٹ لائٹس جلتی تھی، یہ ان کی جائیداد تھی، یہ ان کے انکشافات تھے۔ پھر آج ہم اتنے پیچھے کیوں ہو گئے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا، آج کیوں پیچھے ہو گئے؟ میں اس کی وجہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ عیسائیت نے، کرسچینٹی نے، یوروپ نے جب دیکھا کہ پیپسی جو پوپ ہے، ان کا بڑا جو رہنما ہے کیتھولک چرچ کا، اگر اس کی بات مانے تو ہم انکشافات نہیں کر سکتے، اور بائبل پر جب تک چلے تو بائبل حکم نہیں دیتی انکشافات کا، اس لیے کہ بائبل میں بہت سی سائنٹیفک غلطیاں ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا، بائبل کو جب تک نہ چھوڑے ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور انہوں نے بائبل کو رینیسانس کے نام پر لات مار دی۔ جب بائبل کو اور پوپ کو ہٹا دیا اپنے سر پر سے، تب انہوں نے اجازت کر سکی۔ ہم مسلمانوں کو بھی لگا، ہاں جب تک ہم بھی قرآن حدیث کو نہیں چھوڑتے ہم بھی اجازت نہیں کر پائیں گے، اور ہم نے بھی قرآن حدیث کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، ان کا اور ہمارا اصول الٹ ہے۔ جب تک وہ اپنی کتاب کو تھام کر رکھیں گے وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جب ہم اپنی کتاب کو چھوڑیں گے ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اصول ان کے اور ہمارے لیے الٹا ہے۔ جب تک انہوں نے اپنی کتاب کو تھاما وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکے، جب چھوڑا تو آگے بڑھے۔ جب تک ہم نے اپنی کتاب کو تھاما ہم دنیا میں آگے رہے، جس دن چھوڑا اس دن سے ذلیل اور خوار ہوئے۔ یہ معاملہ الٹا، یاد رکھ۔ تو ہم کو بھی لگا اگر ماڈرن بننا ہے، ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے، تو قرآن حدیث کو چھوڑو تو ہوں گا، دین کو چھوڑو تو ہوں گا۔ نہیں، یاد رکھیے، ہمیں اس کو پکڑنا ہے تبھی آگے بڑھیں گے، اور جو لوگ دین جانتے ہیں وہی تو صحیح انکشافات و ایجادات کریں گے۔ جو اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں اللہ انہیں سے تو پھر کام بھی لیتا ہے۔ تو آج ہم اس علم میں پیچھے اس لیے کہ ہماری جہالت ہے۔ میں آخری میں اپنی بات ختم کروں گا، ایک چھوٹا سا اسپیچ کا، ایک تقریر کا حصہ رکھتے ہوئے، جو ایک مشہور و معروف شخصیت مسز کارلٹن فیورینا، جو کہ ہیولٹ پیکارڈ، ایچ پی، بہت مشہور و معروف کمپنی، سب جانتے ہیں، کمپیوٹرز، پرنٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہیولٹ پیکارڈ کی یہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھی، اور اس خاتون نے ایک اسپیچ دی تھی جو آل کمپنی مینیجرز کی ایک جو ہے میٹنگ تھی، کہ پورے کمپنی کے مینیجرز کو جمع کیا گیا تھا، پورے دنیا سے ورلڈ وائڈ مینیجرز میٹ تھی، اس کے اندر یہ سی ای او تھی اس زمانے میں، چیف ایگزیکٹو آفیسر تھی، اس کو اسپیچ کا موقع ملا۔ اسپیچ اس نے دیے 26 ستمبر 2001 کو، اور 11 ستمبر 2001 کو واقعہ ہوا تھا۔ 26 ستمبر، دو ہفتے بعد سمجھ لیجئے، وہ جو ٹوین ٹاور کا واقعہ ہوا تھا وہ 11 ستمبر کا تھا۔ اس نے 26 ستمبر کو امریکہ میں ایک اسپیچ دی، ایچ پی کے پورے آل مینیجرز میٹ کے اندر، اور یہ کہتی ہے، دیکھیے اس کی اسپیچ انگلش میں، میں انگلش میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیا کہتی ہے دیکھیے مسز کارلٹن فیورینا۔ وہ کہتی ہے، دیر واز ونس اے سیویلائزیشن دیٹ واز دا گریٹسٹ ان دا ورلڈ، اٹ واز ایبل ٹو کریٹ اے کانٹیننٹل سپر اسٹیٹ دیٹ اسٹریچ فرام اوشن ٹو اوشن، فرام ناردرن کلائمز ٹو ٹراپکس اینڈ ڈیزرٹس۔ Within its domain lived hundreds and millions of people of different creed and ethnic origins. Aage wo kehti hai, one of its language became the universal language of much of the world, the bridge between the people of 100 lands. Its armies were made up of people of many nationalities, and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. Its architects designed buildings that defied gravity. Its mathematicians created the algebra and algorithm that would enable the building of computers and the creation of encryption. Its doctor examined the human body and found new cures for disease. Its astronomer looked into the heaven, named the stars, and paved the way for space travel and exploration. Its writer created hundreds and thousands of stories, stories of courage, romance, and magic. Its poet wrote of love when others before them were too steeped in fear to think of such things. When other nations were afraid of ideas, this civilization thrives on them and kept them alive. When censors threatened to wipe out knowledge from the past civilizations, this civilization kept the knowledge alive and passed it to others. Aage wo kehti hai, while modern Western civilization share many of these traits, this civilization I am talking about was the Islamic world from the year 800 to 1600 Christian era, which included the Ottoman Empire and the courts of Baghdad, Damascus and Cairo, and enlightened rulers like Solomon the Magnificent. آگے وہ کہتی ہے, although we are often in depth and although we are often unaware of the in-depthness of this other civilization, its gift are very much a part of our heritage. The technology industry would not exist without the contribution of Arab mathematicians. یہ speech بہت ہمت بہت جسارت کی چیز ہے, جہاں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے یہاں شرما رہے تھے, جو واقعہ وہاں ہوا. یہ خاتون جو عیسائی ہے, اس نے ڈٹ کر دو ہفتے بعد ٹوین ٹاور کے بلاسٹ کے ایک تقریر میں دنیا سے اعلان کیا اور کہا, اور اس نے شروعات یوں کی, ایک زمانہ تھا, ایک قوم گزری ہے جو دنیا میں سب سے بہترین قوم تھی. اب اس نے نام نہیں لیا, سب سے بہترین قوم تھی. یہ وہ قوم تھی جس نے ایک ایسی حکومت قائم کی جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم, اور ایک پہاڑوں پہاڑی علاقے اور جنگلات اور تمام دیگر جو ایسی زمینات ان کے پاس تھی. ان کے اس حکومت کے اندر جو ہے ہزاروں اور لاکھوں لوگ رہتے تھے جو مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے. اس کی زبان دنیا کی جو ہے عالمی زبان بن گئی تھی. اور پھر آگے کہتی ہے, یہ ایک جو ہے بہت سی قوموں کے بیچ میں ایک جو ہے تعلقات قائم کرنے کی وجہ بن گئی تھی اس کی زبان. اس کی جو فوجیں تھیں, وہ فوجیں جو ہے اس کے اندر جو فوجی تھے وہ کئی مختلف ممالکت کے مختلف نیشنلٹی اور ان کے پاس نیشنلٹیز تھے, اور جو حفاظت ان کی فوجیں کرتی, جو حفاظت انہوں نے دی, ایسی حفاظت دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی کسی فوج نے کسی کو دی. اور ان کا تجارت جو تھی وہ امریکہ سے لے کر جو شمالی ہے ساؤتھ امریکہ سے لے کر جو ہے چائنا تک اور تمام بیچ کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی. یہ جو قوم تھی, یہ جس چیز سے چلتی تھی وہ ان کے خیالات تھے, ان کے شافات تھے, ان کے انوینشنز تھے, ان کے یہ خیال تھے. اس لیے یاد ہے کہ کسی بھی چیز کے بننے سے پہلے خیال اور آئیڈیاز ہی مین ہوتے ہیں, سوچ ہونا پھر اس کے بعد چیز بنتی ہے. کہا یہ قوم جو انکشافات پر چلتی تھی, انوینشنز ان کی جو فطرت میں مزاج تھا. اور وہ کہتی ہے ان کے انجینئروں نے ایسی عمارتیں بنائیں جو زمین کی کشش قوت کے خلاف تھی, بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے. اور اسی ساتھ ان کے جو علم ہنسا والے تھے, میتھمیٹکس جو جاننے میتھمیٹیشنز تھے, انہوں نے الجبرا جیسے سبجیکٹس بنائے, الگوریتھم جیسی چیز بنائے جو آگے چل کر کمپیوٹر کے بنانے میں, اور انکرپشن جس کی وجہ سے آج ڈیٹا سیف جاتا ہے نا آپ کا ادھر سے ادھر, اس کی ٹیکنالوجی ایجاد ہو سکی. آگے وہ کہتی ہے ان کے جو طبیب ڈاکٹرز تھے وہ انسانی جسم کو جانچتے اور نئے نئے علاجات نکالتے ان بیماریوں کے. ان کے جو علم فلکیات رکھنے والے لوگ تھے, زمین آسمان میں غور کرتے, وہ تاروں کو نام دیتے, اور وہ ذریعہ بنی آج کے دور کے سیٹلائٹ اور دیگر اسپیس ایکسپلوریشن کا, جو آج ہم انکشافات کر رہے ہیں اس کی وجہ بنی. ان کے جو مصنف تھے وہ کتابیں لکھتے تھے, کہانیاں لکھتے تھے, کہانیاں جو جسارت ہمت طاقت قوت کی محبت کی اور اس طرح کی چیزیں لکھتے. ان کے جو شعرا تھے وہ محبت کے بارے میں کہتے. یہ وہ زمانہ تھا جب دوسرے اس کے کہنے کے لیے بہت زیادہ خوفزدہ اور ڈرتے تھے کہ ایسی شاعری ہم کیسے کریں. اسی طرح وہ آگے کہتی ہے, جب دوسرے لوگ سوچنا بھی ان کے لیے خوف تھا, عیسائیت میں سوچنا کہ میں کچھ کروں خوف تھا, اس لیے کہ گلیلیو کو جیسا جلایا گیا سب کچھ جلایا گیا, ایسے کئی سائنسدان مارے گئے. جب سوچنا بھی محال تھا, یہ قوم تو سوچ پر جیا کرتی تھی, ان کے خیالات میں جیتے تھے, مطلب جو سوچتے تھے وہ یاد کرتے تھے, یہ اس پہ جیتی تھی. جب دنیا اس چیز پر آ چکی تھی کہ پچھلے قوموں کا علم مٹا دیا جائے, اس لیے کہ چرچ نے اعلان کیا تھا کہ جتنا گریک علم ہے گریک نالج ہے سب جلا دیا جائے, یہ مسلمان تھے, مسلمان امام, اس نے کہا یہ قوم تھی جس قوم نے اس علم کو بچا کر رکھا اس دور میں جب لوگ اس کو مٹانے کے اوپر تلے ہوئے تھے. اس قوم نے اس علم کو باقی رکھا اور دوسری قوموں تک اس کو پہنچایا. پھر وہ کہتی ہے بہت ساری چیزیں جو آج کی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں اس قوم کی دین ہے. جو قوم جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہا, وہ اسلامک ورلڈ ہے, اسلامی قوم ہے, وہ مسلمان ہے جس نے 8ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک دنیا کو جو مشعل راہ دکھائی, اور اس کے اندر عثمانی خلیفہ اور بغداد کے جو ہے بغداد, اور اسی طرح شام اور قاہرہ مصر کے جو ہے یہ لائبریریز کتب خانے, ان کے کورٹس اور ان کی تمام چیزیں تھی اس میں, اور ایسے اچھے حکمران جس جیسے کہ سلیمان الکونان جس کو کہتے ہیں, یہ عثمانی خلیفہ تھے سلیمان دی میگنیفیسنٹ. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کو ملی ہیں اس قوم سے, حالانکہ ہم جانتے ہیں پھر بھی ان کے احسان مند ہم نہیں ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے حالانکہ ان کی یہ دین آج ہمارا حصہ ہے ہمارے کلچر کا, امریکہ کے کلچر کا. پھر کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی انڈسٹری آج وجود میں نہیں ہوتی اگر مسلمان سائنسداں نہیں ہوتے, کیونکہ اس کا آئی ٹی سے تعلق تھا, وہ ایچ پی کی سی ای او تھی. اس نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج جس کمپنی کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ کسی کا احسان ہے ان پر, جس قوم نے ہمیں دیا ہے وہ مسلمان تھے. تو اندازہ لگائیے کہ جسارت سے اس نے جو ہے دو ہفتے بعد جبکہ مسلمان کا نام لینا جو ہے ایک برا بات سمجھی جا رہی تھی اس میں امریکہ میں سپیچ دی اور کہا یہ قوم اس طرح سے ہے تو لوگ ہمیں جانتے ہیں, لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں, سوائے اس کے کہ ہم سو رہے ہیں لوگ ہم کو جگانا چاہتے ہیں. یہ بات کیا بتا رہی ہے؟ ماضی میں ہمارے آبا اجداد نے بہت سارے تجربات, بہت سارے انکشافات, بہت سارے کارنامے, چاہے وہ دینی علوم میں ہوں چاہے دنیاوی فن میں ہوں, دونوں میں دکھائے. آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہم ڈٹ جائیں اس چیز پر. جو طالب علم اسکول جاتے ہیں, جو بچے اسکول جاتے ہیں, یہ علم بھی اس نیت سے حاصل کریں کہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. اور ساتھ میں والدین جہاں دنیاوی علم سکھاتے ہیں, دینی علم کو اتنی ہی ترجیح دے بلکہ اس سے زیادہ ترجیح دے کہ میرا بچہ جہاں ایک زبردست حافظ قرآن ہو, وہیں ایک زبردست جو ہے کسی فن کا, دنیاوی فنون کا مہارت بھی رکھتا ہو. آج امت کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو جہاں دین میں مہارت رکھتے ہوں وہیں دنیا میں مہارت رکھتے ہوں, چاہے معاملہ پھر دینی کیوں نہ ہو. آج بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو درپیش ہوتے ہیں لوگوں کو, لوگ جاتے ہیں بڑے لوگوں کے پاس کہ بھائی فلاں کا حل چاہیے, ان کو اس کا حل معلوم نہیں ہو, اس لیے کہ وہ چیز جو چل رہی ہے ان کو اس کا علم نہیں ہو چیز کیا چل رہی ہے. مجھے شیئرس خریدنا ہے, شیئر مارکیٹ ایسا چلتا ہے, وہ کہتے ہیں میرے کو نہیں معلوم, حرام دکھتا میرے کو یہ, اس لیے کہ شیئر مارکیٹ کیا ہوتا ہے ان کو علم ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں بات کہنے کے لیے اس فن کا علم بھی تو ضروری ہے. تو ہمیں اگر دنیا میں رہنا ہے اور دین پر چلنا ہے تب بھی ہم کو یہ دنیا جاننا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر جینا بھی مشکل ہے. ہمارا صحیح علم تک پہنچ نہیں پائیں گے, کیا ہمارے خلاف ہے کیا ہمارے حق میں نہیں جان پائیں گے, اور پھر محتاج ہو جائیں گے, کمتر ہو جائیں گے, بدتر ہو جائیں گے. اور جو حالات بہرحال ہو رہی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ علم کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے دینی اور دنیاوی جو آج ہم پر قومی طرز تسلط کر رہے ہیں چاہے جس بھی نام سے ہو. آج واقعات آپ کے سامنے بھرے پڑے ہیں, چاہے مثال جو ہے افغانستان کی لے لے, چاہے مثال جو ہے یورپ کے دیگر ممالک کی لے لے, چاہے مثال جو ہے آج کے لیبیا کی لے لے, چاہے مثال جو ہے یمن کے حالات کی لے لے, چاہے مثال جو ہے دیگر مختلف ممالک کے لے لے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھٹنوں پہ نہیں, اپنے ہاتھوں پہ نہیں, ہم رینگنا بھی بھول چکے ہیں کیسا رینگا جاتا ہے, اس لیے کہ آج ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, آج طاقت ان کے پاس ہے, اس لیے کہ علم پہ وہ حاوی ہے. ہم نے دنیا دنیا دنیا کیا کر وہ علم چھوڑ دیا, جس علم میں انہوں نے آج یہ مہارت حاصل کر لی کہ آج وہ جو چاہے جیسے چاہے انسانیت کو نقصان پہنچاتے, جبکہ امت مسلمہ تو دنیا میں بھیجی گئی تھی انسانوں کے لیے, ان کی خیر خواہی کے لیے. قرآن تو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر لوگ تم کو پکارے مدد کے لیے تو ان کی مدد کے لیے جاؤ. آج تو حالت یہ ہم پکار رہے لوگوں کی ہماری مدد کو آؤ, تو ہم کیا جائیں گے کسی کی مدد کے لیے. تو آج علم یہ بنیاد ہے, شرع علم خوب حاصل کیجئے, اپنے بچوں کو دیجئے, جو عمر ہو جو حال ہو سیکھیے, اسی طرح خوب دنیا علم حاصل کیجئے تاکہ کوئی دنیا میں ہمیں گمراہ نہ کر سکے اور آخرت کے اعتبار سے دین میں ہمیں گمراہ نہ کر سکے. علم نفع ہی نفع دیتا ہے, علم فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے, علم کا کبھی کوئی نقصان نہیں, یاد رکھے, سوائے اس کی فائدہ دیتا ہے. خرچ کیجئے اس کے اوپر اگر پیسہ لگتا ہے, خوب مال اس پہ لٹائیے, اس لیے کہ یہ جائز جگہ ہے جہاں مال لٹا سکتے ہیں. لوگ شادیوں میں, بیاہ میں, براتوں میں, فالتو کاموں میں, بدعات میں, خرافات میں مال لٹاتے ہیں, تعلیم کے لیے دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں. تعلیم کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیجئے, یہ تعلیم آپ کو پھر بتائیں گی, یہ تعلیم کا فائدہ ہوں گا. صحابہ کے واقعات, تابعین کے واقعات, تب تابعین کے واقعات علم کے لیے اتنے بھرے پڑے ہیں کہ وقت نہیں ہے کہ میں تمام رکھوں. بہرحال علم کی اہمیت کو سمجھیں, اس کو جانیں اور اس کو خوب حاصل کریں, جہاں دین میں مہارت حاصل کرے وہیں دنیا میں مہارت حاصل کرے, کہ دونوں طرف کو ہمیں دھوکہ نہ دے سکے, مسلمانوں کو وہ نہ کرے. اور علم طاقت ہے, آنے والے زمانوں میں یہی جنگ کا طریقہ ہوں گی, کوئی ہتھیار جا کر آپ کو اٹھا کر نہیں لڑنا ہے, لوگ عقلوں سے لڑیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے میں زمین پہ کھڑا ہوں ہتھیار لے کے اور کوئی مجھ سے لڑنے آئے گا؟ وہ اوپر سے آپ کو شوٹ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے ایسے پلین سے جو انمینڈ ہوتا ہے, اس میں آدمی بھی نہیں ہوتا بیٹھا ہوا, وہ بیٹھا ہوا اپنے ایک اڈے میں وہاں سے خالی کنٹرول کر رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ان سے ہمیں جنگ؟ اب عقل کی جنگ ہے اس کے بعد, یاد رکھیے. تو مسلمانوں کو اس کے لیے تیار ہونا ہے, علم سیکھنا ہے, خوب علم میں مہارت حاصل کرنا ہے. جس طرح سے اسلاف تھے جہاں دین میں وہ مہارت رکھتے تھے, دنیا میں مہارت رکھتے تھے, کھیتی باڑی بھی اب کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا انکشافات کارنامے انجام دیے, اور ایسے ایسے کارنامے جن کو دیکھ کر دنیا جو ہے انگلیاں دبا لیتی ہے اپنے دانتوں میں, کیا واقعی مسلمان ایسے تھے؟ کیا واقعی مسلمانوں کو یہ علم تھا؟ کیا واقعی مسلمان اتنا نالج رکھتے تھے؟ جابر ابن حیان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر جو مادہ ہوتا ہے, مادے کی جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے جس کو مالیکیول, اس زمانے میں مالیکیول مانا جاتا ہے, ایٹم ہے, پروٹونس, نیوٹرانس اور اس کے بھی پارٹس سب آ چکے ہیں, لیکن اس زمانے میں وہ کہتے ہیں جو مادہ ہوتا ہے, مادے کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں ذرہ عربی میں, مالیکیول, ایٹم نہیں ہوتا مالیکیول. اگر وہ حصے کو اگر کوئی توڑ پایا, سپلٹ کر دیا, تو اتنی توانائی اس سے نکلیں گی کہ بغداد جیسا شہر ایک جھٹکے میں برباد ہو سکتا ہے. یہ ہمارے آبا اجداد کی سوچ تھی, ان کی اتنی اعلیٰ سوچ تھی کہ ایک مادے کو اگر توڑ دیا جائے, ایٹم بم بنتا ہے نا, انہوں نے کہا ایک مادے کو اگر توڑ دیا اس کا سب سے چھوٹا حصہ, تو اتنی اس میں سے انرجی نکل سکتی ہے جو ایک بغداد جیسے شہر کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اندازہ لگائی کتنے آگے تھے وہ. وہیں دنیا میں بھی آگے تھے تو دین میں بھی اتنے آگے تھے. کوئی نمازیں چھوڑ کر نہیں بیٹھے تھے, دین کو ترک نہیں کر دیا تھا کہ نہیں بھائی دیندار بنے تو دنیا نہیں ہوتی, دنیا کرے تو دین نہیں ہوتا, دونوں لے کر چل رہے تھے. تو یہ اسلاف نمونہ ہے, ہم کو یہ دونوں علم کو واپس اسی جگہ لا کر اسی طریقے سے حاصل کرنا ہے. ایک طرف دین ہو دوسری طرف دنیا ہو, دونوں مل کر ہو, پھر وہی زمانہ وہی خوشیاں وہی تمام چیزیں واپس لوٹ آئیں گی جو ہماری تھی, ہماری دین تھی اس دنیا کو. بہرحال اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا ایک نصیحت کے ساتھ کہ ہم خوب علم حاصل کریں دنیاوی تاکہ ہم کو جو ہے دنیا میں کوئی گمراہ نہ کرے, اور اخروی تاکہ آخرت کے اعتبار سے ہمیں کو ہمارا عقیدہ برباد نہ کر سکے. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے, ہم تمام کو اسی طرح جو ہے اپنی کتاب کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمیں سکھائے, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, جی بھائی نے ایک سوال کیا علم کے تعلق سے کہ بہت سے مسلمان ہوتے ہیں لا علم کی وجہ سے جاتا ہے مسلمان میں, اور کبھی ہم کو معلوم نہ ہے اس کی تعلیم اور قرآن میں دی چیز معلوم کی کیا, وہ ایسی عمرائی مر جائے بات کر جائے کوئی سے نہ کیا وہ بنی میں سب سے زیادہ رکھی. وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہم کو وضاحت کر دی بتا دی ہے, ٹھیک, ان چیزوں کے اندر اللہ رب العزت معافی نہیں دیتا اگر وہ غلطیاں ہم کریں. مثال کے طور پر اللہ نے بتا دیا کہ زنا غلط ہے, اب انسان اگر کوئی زنا کرے تو اس میں معافی نہیں ملیں گی اس کو, پھر یاد رکھے چونکہ وہ جانتا تھا یہ غلط ہے, سوائے اس کی کہ اللہ اس پر رحم کرے, وہ اللہ کا اس کا ذاتی معاملہ, لیکن اللہ پھر معاف نہیں کرے اس کو سزا دیں گا, یا دنیا میں سنسار کیا جائیں گا, کوڑے لگیں گے, یا آخرت میں اس کو سزا دی جائیں گی. ٹھیک, اسی طرح کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو جاننا ہر کسی کے لیے لازم اور فرض ہوتا ہے, اس معاملے میں اس کی چوک برداشت نہیں کی جائیں گی. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایمان لایا اللہ پر, تو اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرنا مجھ پر فرض ہے, اس لیے کہ میں جس چیز پر ایمان لاتا ہوں اس پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. سیدھی سی بات ہے, اگر میں ایک چھوٹا سا میں مثال دیتا ہوں دنیا بھی, ایک چھوٹا سا ہینڈ سیٹ خریدتے آپ تو اس کو پورا گائیڈ بک پڑھتے ہیں, آپ کیسا چلتا ہے کیا ہوتا ہے مینوئل کیسا ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے, گاڑی لیتے ہیں تو اس کا مینوئل پڑھتے ہیں, ہے نا, کاروں کے ساتھ ٹو ویلر کے ساتھ مینوئل آتا ہے, اس کے پڑھے بغیر گاڑی نہ چلائے آپ اس کو پڑھتے ہیں, فلاں ہر جگہ کرتے ہیں. سوال یہ کہ جب دنیا میں میں پیدا ہوں تو اس کا کیا مینوئل ہے جینے کا, بتائیے, وہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی تعلیمات ہے, اور اگر میں اس سے منہ موڑے رکھوں اور اس جہالت میں مر جاؤں تو یاد رکھیے معافی نہیں ہوتی, اس میں معافی نہیں ہوتی. کوئی اگر یہ غلط فہمی ہوں گا کہ اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرے تو مجھے معافی مل جائیں گے, تو معافی نہیں ملتی, اس لیے کہ جس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے کتابیں اتاری, جس چیز کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھیجا, پھر ہم تو کلمہ کو لوگ ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ کا, کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے رسول کا, اور ایمان لاتے ہیں قرآن پر, اور اس کے بعد اگر اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کریں, بالخصوص جو واجبات جو فرض, جیسے کہ اللہ کی ذات, اس کی وحدانیت, اس کی عبادت کا معاملہ, اس کے ساتھ شرک نہ کرنا, اسی طرح سنت پہ عمل کرنا, اس میں بدعتیں دین میں بدعتیں ایجاد نہ کرنا, اسی طرح وہ حرام کام جو گناہ کبیرہ جس پر جہنم کی وعید آئی ہے اگر ہم پھر بھی نہ چھوڑیں, تو یاد رکھیں ہماری لا علمی سے آخرت میں ہم بچ نہیں سکتے. یاد رکھیں کہ ہم سمجھیں گے ہم کو معلوم نہیں تھا تو ہم بچ جائیں گے, لا علمی سے ہم بچتے نہیں, اس لیے کہ کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا وہ چیز کے عمل کے بعد ضروری ہے. تو میں نے اور آپ نے جب اسلام کا دعویٰ کیا, مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا, تو یہ علم ہمارے لیے ضروری تھا. تو اگر ایسا انسان لا علمی میں, جیسا کہ اللہ کی خبر ہے اس نے کعبے کو سمجھ لیا, اللہ کہیں بھی ہے ہر جگہ ہے دلوں میں ہے فلاں, یہ عقیدہ رکھا اور ایسے ہی مر گیا, تو یاد رکھیے روز قیامت وہ جنت نہیں جا سکتا, اس لیے کہ جانے انجانے میں اس نے ایک ایسی بڑی غلطی کی جس کی معافی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے اس کا علم ہم کو حاصل کرنا پڑے گا. مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پر کوئی ایک دیہاتی انسان شہر میں آ جائے اور کرنٹ کا ہوتا ہے نا, کرنٹ کے ڈیپیز ہوتے بڑے بڑے لگے ہوئے, وہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ بھائی 5000 وولٹ, 10000 وولٹ, 1,00,000 وولٹ, 50,00,000 وولٹ لکھا ہوتا ہے. اگر وہ بہت ہی جاہل ہو تو وہاں ایک کھوپڑی اور دو ہڈیاں بنی ہوئی رہتی, یہ حال ہو جائیں گے ہاتھ مت لگاؤ اس کو, ہے نا, جیسا کہ ٹوبیکو تمباکو کے ہر پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے چیونگ آف ٹوبیکو اسمیکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ, اٹ مے کاز کینسر فلاں فلاں فلاں. اگر کوئی انگلش نہیں بھی جانتا تو وہاں ایک بچھو اترا ہوا رہتا, کم از کم علامت کی زہریلی چیز ہے, اچھی چیز نہیں ہے, ہے نا. اسی طرح اب وہ آدمی آئے ایک دیہات سے اور آ کر وہ اس میں ہاتھ ڈال دے, اب تقدیر میں تھا تو سمجھ لیجیے بچ گیا, ورنہ ممکن تو نہیں ہوتا ہے, بچ گیا اور کوئی پوچھے اس سے کیوں ہاتھ ڈالا تھا اندر, تو کیا اس کا یہ جواب درست ہوں گا, میرے کو پڑھنا نہیں آتا تو کرن کو سمجھنا نا, میرے کو نہیں لگنا میرے کو پڑھنا نہیں آتا تو کرن چھوڑ دیں گا اس کو, نہیں اس کو پڑھنا نہیں آتا جاننا چھوڑ دو اس کو, معافی ہے اس میں نہیں. تو اسی طرح شریعت کے کچھ ایسے معاملات ہیں جسے معافی نہیں ہے, آپ کو کرنا ہی پڑے گا, وہ وہ فرض ہے اللہ کی ذات, اس کے رسول کا معاملہ, قرآن پہ عمل کا معاملہ, اس کا علم حاصل کرنے کا معاملہ, شریعت کا علم حاصل کرنے کا, فرائض پہ عمل کرنے کا معاملہ, حرام سے بچنے کا معاملہ, حلال کی طرف متوجہ, یہ فرض ہے تو اس کی معافی نہیں ہے. پھر آپ بولے مجھے معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا, سوائے اس شخص کے جس نے شرک کبھی نہ کیا ہو لیکن دیگر معاملات اس تک نہ پہنچے ہو اللہ کے, جیسے کہ سنت رسول مکمل نہ آئی ہو, یا اس کی زبان میں سنت رسول پہ کوئی کتاب ہی نہ رہی ہو, صرف قرآن اس کی زبان میں ہوتا ہے نا, ایسے علاقے یا ایسے نو مسلم قومیں ہوتی ہیں جن کے زبان میں قرآن اور کتابیں نہیں ہوتی ہیں, یہ ایک الگ شکل ہے. تو ایسا شخص اگر شرک پر نہ مرے تو انشاءاللہ اس خوی امید ہے کہ اللہ باقی چیزوں میں معاف کریں گا. لیکن بقیہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں عبداللہ, عبدالرحمٰن, اور پتہ نہیں سب نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اور بتایا جا رہا ہے اسلام تمہارا دین ہے اور فلاں ہے, اور اس کے بعد یہ نہ کرے تو اس کی سخت پوچھ اور پکڑ ہوں گی. کسی نے ایک سوال کیا خواتین سے, کین اے گرل گو اوے فرام ہر فیملی ان آرڈر ٹو اٹین ایجوکیشن, کیا ایک خاتون اپنے گھر کو چھوڑ کر جا سکتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, خواتین جب بھی علم حاصل کریں گے اس کے لیے کچھ شریعت کے حدود کے ساتھ, مردوں کے لیے بھی یقیناً وہ ہے, لیکن خواتین پہ ایک حد جو زائد آتی ہے وہ پردہ ہے. تو خاتون جب علم حاصل کریں گی تو پردے کی حدود کے ساتھ اس کو علم حاصل کرنا پڑے گا, مرد کے لیے چونکہ پردے کی حدود نہیں ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو اگر خاتون اور علم حاصل کرتی ہے چونکہ شریعت کا حکم ہے, اور بالخصوص ایسے فن اور ایسے علوم جن کی آج شریعت کو سخت ضرورت ہے, یاد رکھیے سخت ضرورت ہے, اتنی ضرورت ہے جس کی انتہا نہیں, جیسے کہ میڈیسن کا فیلڈ, ڈاکٹرز کی اس امت کو ضرورت تھی, ضرورت ہے اور رہیں گی بھی, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ہماری بیماریاں ہیں, ہماری عورتوں کی بیماریاں ہیں, اس کے لیے کہاں جائیں گے ہم, غیر مسلموں کے پاس جائیں گے؟ پھر روتے بیٹھتے فلاں کرتے, آپریشن کرتے, پیسہ اٹھتے, یہ کرتے وہ کرتے, کٹ پریکٹس کرتے, فلاں کرتے, ظاہر سی بات ہے ہم کو مسلمانوں کی اس فن میں ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے مسلمان خواتین پڑھیں گی, علم حاصل کریں گی, تب تو ڈاکٹر بنیں گی, ضرورت ہے. اسی طرح اور بھی شعبے ہیں, جیسا کہ عورتوں کے لباس کا معاملہ ہے, عورتوں کے لباس سینے کے لیے ٹیلرز چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. اسی طرح عورتوں کی تعلیم کا معاملہ ہے, عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے عورتیں چاہیے ہمیں, ایجوکیشن کا فیلڈ ہے, ٹیچرز بننا چاہیے. تو ایسے بہت سے فیلڈس اور فن ہیں جہاں تو عورتوں کو آگے بڑھ کر حصہ لینا ہی پڑے گا, لیکن پردے کے حدود کے ساتھ, شریعت کے حدود کے ساتھ, شریعت کے احکامات کو توڑ کر یہ کام درست نہیں ہوں گا. اب سوال یہ تھا کیا خاتون گھر چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ تو دیکھیے خاتون جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر بغیر کسی محرم کے سفر کرنا اس کے لیے درست نہیں ہوں گا. تو اس کا محرم اس کو لائے لے جائے, دوسرا جس علاقے میں وہ رہیں گی وہاں بھی اس کا ایک محرم ہونا چاہیے اس کے لیے, ٹھیک, سوائے اشد ضرورت کے, اشد ضرورت, اتنی سخت ضرورت کہ اگر یہ کام نہ کیا گیا, اس خاتون کو نہیں چھوڑا گیا اکیلا, حفاظت کے ساتھ ہی لوگ ہیں, رشتے دار بتا کر, اور اگر والد بھی چلا گیا تو والد جا نہیں سکتا, نہ چھوڑا گیا تو اس قوم, اس بستی میں کوئی ڈاکٹر نہیں آئے گا, جس کی وجہ سے ہماری عورتیں مردوں کے سامنے جا کے بے پردہ ہوں گی, مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں, یہ اشد ضرورت ہے, مجبوریاں ہیں. تو اس صورت میں وہ جا کر علم حاصل کر لیں گی اس ڈر کے ساتھ کہ وہ باہر نہیں نکلیں گی, خاموں کا تعلقات نہیں بنائیں گی دوسروں سے, غیر محرم سے بات نہیں کریں گی, اور بہت لمٹ میں رہ کر علم حاصل کریں گی. صرف رہا دوسرا کیس جہاں محرم چھوڑنے جائیں گا, محرم بھی وہاں رہیں گا اس کے ساتھ اتنے دن جتنے دن وہ علم حاصل کرتی ہے, اس میں تو بہرحال پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ ساتھ جائے اور اس سے علم حاصل کرے, لیکن پردے کا تقاضا ہر بار رہیں گا. بہت سی مرتبہ عورتیں تعلیم کے نام پر پردہ چھوڑ دیتی ہے, بلکہ جو تعلیم یافتہ ہے اس کو بتانے کے لیے پردہ چھوڑو بولتے ہیں, ارے تم ڈاکٹر پر پردہ کر رہے, کون آئے گا تمہارے پاس, تم تو کمپاؤنڈر دکھ رہے, برخا اتارو, برخا اتارو تو لوگ آئیں گے. تو کیا برخا اتارنے سے اس کی تعلیمی معیار سمجھ میں آتا ہے؟ برخا تو اتار دیتے, بہت سے لوگ تعلیمی معیار تو اتنا گھٹیا ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. برخا کہاں رکاوٹ ہے آپ کی تعلیمی معیار اور آپ کی ڈگری میں؟ کیا برخا اتارنے سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہے بول کر میں, اور برخا رکھے تو چھپ جاتا اندر لکھا ہوا, یا کوئی جسم پہ لکھا جاتا ہے ڈاکٹر ہے, جب برخا اتاریں گے تو دکھیں گا لکھا ہوا, یہ شی از ڈاکٹر, ہی از ڈاکٹر, بغیر اس کے نہیں ہوا. یہ کیا ضروری ہے؟ نہیں نہیں برخا رہیں گے تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے, برخا پہنے تو پیشنٹ نہیں آئیں گے, برخا, یہ سب فالتو باتیں ہیں. رزق دینے والا اللہ ہے, آپ خدمت خلق کے لیے کام کیجئے, روزی ملنا وہ ایک الگ چیز ہے سائڈ میں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا عورتیں خواتین برخے کے پردے اور حجاب کے تمام اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر تعلیم حاصل کرے تو انشاءاللہ اس کو حرج نہیں, وہ بالکل کر سکتی ہے, اس کا بھی حق ہے. بہت سے لوگوں نے بیچ میں بڑے اشتہارات اور بڑے جو ہے باتیں لکھ دی کہ تعلیم نتیجہ ہے عورتوں کی بے راہ روی کا, یہ لڑکیاں جو بھاگ رہی تعلیم نتیجہ ہے, یہ فلاں ہو رہی. میں یہ سوال کرتا ہوں, جو جہل لڑکیاں بھاگ رہی ان کو کیا تعلیم ملی؟ تعلیم یافتہ بھاگ رہی, چلو ٹھیک ہے تعلیم وجہ بنی, یہ غیر تعلیم یافتہ بھی تو جہل لوگ بھاگ رہے ہیں, تو کیا اس میں کس کا دوش ہے؟ والدین کا دوش ہے, تعلیم یافتہ کے پیچھے والدین کا دوش, غیر تعلیم یافتہ کے پیچھے والدین کا دوش, تربیت نہیں دی. تعلیم کو کیوں لا رہے آپ ایک چیز میں؟ تعلیم مت دو لڑکیوں کو, تعلیم دیں گے تو یہ ہوں گا. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ تم پیدل چلو گے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, لہٰذا پیر کاٹ دو, اس کے پیر کٹے ہوئے رہیں گے تو چلیں گے ابھی تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گا, بےخوفانہ بات ہے نا. اگر کوئی یہ کہے میرے پیر کٹے ہوئے ہیں تو دیکھو میں باہر نہیں جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, تو یہ کون سی بےخوفانہ بات ہے, لہٰذا تم بھی پیر کاٹ لو, یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن حاصل کر رہے تو بھاگ رہے تو ایجوکیشن وجہ نہیں ہے, تعلیم تو انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. یہ یقیناً ان کی نظم تربیت کے نظم میں فالٹ ہے جو تعلیم کے بہانے سے انہوں نے غلط کام کیا. تعلیم مت دو, تعلیم مت دو, ایک مہم چلا دی تعلیم مت دو. اگر آپ عورتوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو یہ فن جن کے اندر ان کی ہم کو سخت ضرورت ہے, لیڈیز ڈاکٹرز, لیڈیز ٹیچرز, لیڈیز جو لیڈیز کے کپڑے سیے, اسی طرح اور بھی بہت سے ان کے مسائل ہوتے ہیں, ایسے مفتیاں جو لیڈیز ہو جو عورتوں کے مسائل سے ان کو جواب دے, کہاں سے ملیں گے ہم کو؟ تعلیم دیجیے, اعلیٰ تعلیم دیجیے, پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے, شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے عورت بالکل یہ تمام کام کر سکتی. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح بخاری کی روایت ہے, مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت ساری خواتین رسول اللہ کے ساتھ جہاد پر جاتی, جو زخمی گرتے ان کو اٹھا کر لاتی, مرہم پٹی کرتی, ان کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی, مانو اٹھا کر لاتی. تو گویا یہ میڈیسن میں مہارت رکھتی تھی تبھی تو یہ کام کرتی تھی, مہارت تھی جبھی تو کرتی نا. مرہم پٹی کرنے کے لیے نالج لگتا ہے نا, کیا ڈالنا ہے, زخم کیسا ہے, تیر سے لگا, کس چیز سے لگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جنگ احد کے اندر مار لگا, جب اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول جب آئے, چونکہ عورتوں کا یہ کام تھا, پیچھے لے جائے گئے, تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے کھجور کے پتے لیے, اس کو جلایا اور جلا کے اس کی راکھ رسول اللہ کے زخم میں بھر کر اس پہ پٹی باندھی. مطلب وہ نالج رکھتی تھی کہ راکھ جو رہتی ہے یہ جراثیم کو ختم کرنے کے لیے اچھا کام کرتی ہے, زخموں کو سکاتی ہے. تو ان کو نالج بھی تھا ان تمام چیزوں کا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایسی ضرورت ہے تو پردے کا اصولوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ کام بالکل خاتون کر سکتی ہے. جی بھائی نے ایک سوال کیا, اس کا بھی تعلق بہرحال علم کی کمی کے تعلق سے ہے, کہ بہت سے لوگ انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز اذان نماز چلتی ہے اور پیچھے آ کے سنتیں پڑھتے ہیں, پیچھے آ کے سنتیں پڑھتے ہیں اور دوسرے دیگر نمازوں میں بھی کرتے ہیں, تو کیا درست ہیں؟ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جب کسی اذان نماز کی اقامت دے دی جائے اس نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی. پھر فجر کی نماز چل رہی ہے, اقامت ہو گئی تو آپ فجر ہی پڑھ سکتے ہیں, باقی نہیں. اسی لیے بہت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں, حج کو جاتے ہیں, اب وہاں بہت لمبی لمبی فجر ہوتی ہے, تو بہت سے ہمارے ہندوستانی پاکستانی بولتے ہیں بہت لمبی چلتی ہو, آ کر آرام سے پیچھے کھڑے ہوتے, ایک آدھ عرب آ کے اٹھا کے لے جاتا, چل اندر ادھر یہاں کے نماز پڑھتے کھڑا ہوا ہے, ادھر نماز چل رہی یہاں کھڑا. تو ہم بولتے ارے کیا گندا آدمی ہے, دیکھو نماز توڑا دیا میری فلاں, وہ بولتا کچھ نماز تو نہیں, چلا ادھر جہالت تمہاری. ہاں اقامت ہوگی اب کیا کی نماز دوسری, تو اقامت ہونے کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی سوائے اس نماز کے. اب آپ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, اقامت ہوگی, امام نے کہہ دیا آپ کو نماز توڑ دینی پڑیں گی اپنی, جا کے اقامت مل جائیے, بعد میں آ کے وہ نماز آپ مکمل کریں. دوسرا یہ کہ فجر میں بھی بہرحال بہت سے لوگ اکثریت کرتے ہیں کہ آرام سے معلوم ہے لمبی ہوتی فجر, عشاء تھوڑی سی لمبی ہوتی ہر مسجد میں, تو آگے کھڑے تھے بھی لا علمی. یاد رکھیے جماعت, صف بندی کے آداب, صف کے آداب, نماز کے آداب, اس کے فرائض ہم کچھ سیکھتے نہیں. یاد رکھیے ہر تمام چیزیں بس سنی سنائی, دیکھی دکھائی چل رہی ہے, ٹھیک. اب یہ بھی لا علمی کا ایک نتیجہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں اور پیچھے آ کے ہم کھڑتے, یہ درست نہیں. یاد رکھیے ہاں اگر آپ عادی ہیں نماز پڑھنے کی, پڑھنا چاہیے موقعہ فجر سے پہلے کی, لیکن ظہر کے پہلے کی بھی چار موقع تھا اسی طرح کی جس طرح فجر کی دو ہے. فجر کی دو کو تو اہمیت, ظہر کی چار غائب. موقع تھا موقع دا ہے, فجر کے لیے خاص تاکید تو کہیں نہیں ہے, ہر موقع دا ہے جو آپ کو پڑھنا ہے, فجر سے پہلے کی دو, ظہر کی پہلے کی چار, ظہر کی بعد کی دو, مغرب کی دو, عشاء کی بعد کی دو, یہ ہوتی ہے کل 12 رکعت, پڑھنا ہے یہ سب کو, لیکن صرف فجر کی دو کو اہمیت. آ کر امام کچھ بھی کرو آپ ان آرام سے, حتیٰ کہ قاعدے میں ملا تو آرام سے پڑھ کے قاعدے میں جا کے ملتے ہیں, اسے نہیں ہوتی نماز. کوئی بھی نماز جب اقامت دے دی جائے وہی ہوں گی, یہ ایک لا علمی کا نتیجہ ہے. فرائض کے تعلق سے میں بالخصوص تاکید کروں گا, احکامات جو ہے فرائض, اس کا علم تو سب کو ضروری ہے. مسلمان ہر شخص علم حاصل کرے نماز, روزے, زکوٰۃ, حج کے کیسے ہوتے, کیسے نفی ہوتی, کیسے ٹوٹتے ہیں, توحید کب قائم ہوتی, توحید کے خلاف کب عمل ہوتا ہے, یہ سیکھنا جو ہے انتہائی ہمارے لیے جو ہے زیادہ جو ہے ضروری ہے. دوسرا بھائی نے کہا کہ سب اگر کوئی امام مسجد میں جماعت ختم ہو جائے پیچھے سے لوگ آئے تو یہاں دوسری جماعت نہیں بناتے. دیکھیے یہ تمام چیزوں کا تعلق لا علمی سے ہے, جہالت سے ہے, کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوسری جماعت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, جماعت ہو چکی تھی, ایک صحابی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون آپ اپنے بھائی کے لیے صدقہ کریں گا, اس لیے کہ وہ صحابی لیٹ ہو گئے تو ان کی جماعت نہیں ہوئی. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں صدقہ کروں گا, تو کہا اس کے ساتھ نماز پڑھ لے. وہ صحابی امام بن گیا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی, وہ دوسرا مقتدی بن گیا, جماعت کا ثواب مل گیا. یہ ثواب صدقہ تھا اس صحابی کا اس صحابی کے لیے, آپ نے پڑھوائی نہ کہ پڑھ کون صدقہ کرے گا. اب یہاں معاملہ ایک جماعت ہوگی دوسری جماعت نہیں بننا, یہ نہیں ہونا, فلاں نہیں ہونا, کوئی بنا لے تو وہ جھگڑا, اقامت دے دے تو وہ نیا جھگڑا, فلاں کر دیا تو فلاں, یہ لا علمی کا نتیجہ ہے. تو میں کہوں گا آپ لوگوں میں علم بانٹے, علم بانٹے, علم بنیاد ہے, علم بانٹتے رہیں، شریعت کا علم، نمازوں کا علم، فرائض کا علم، احکامات کا علم، روزوں کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم اور توحید بانٹتے رہیے۔ علم جب بڑھتا رہے گا انشاءاللہ عمل ہوں گا، لیکن اگر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے علم سے پہلے تو بھی جھگڑا ہوں گا۔ آپ سیدھا کو مسجد کا دوسری جماعت منالی جہاں لکھا ہوا رہتا کبھی کہا دوسری جماعت یہ مسجد میں نہیں بنیں گی، رسول اللہ بنانے لگا رہے تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے، پھر بھی جہالت یہ مسجد میں نہیں ہوں گی۔ اب آپ پڑھ لیں گے تو جھگڑا، آپ پڑھیں گے رسول اللہ بولیں گے کچھ نہیں، وہ سب ادھر ہی، تم نے دوسری جماعت کیسے بنا، آ جاؤ تھوڑا دو دو ہاتھ، تین تین ہاتھ، چار چار ہاتھ، پتا نہیں کیا، خاموخہ نماز فتنہ۔ آپ اکیلے پڑھ لیجئے لیکن علم ضرور بانٹیے کہ میرے بھائی جماعت سے بھی ہوتی ہے، جماعت سے دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے، ہاں وہ مسلح پہ نہیں بنیں گی، بازو کہیں بنیں گی تاکہ لوگ غلط فہمی بھی نہ ہو کہ ہاں فرض جماعت چل رہی ہے، مسجد کی جماعت چل رہی ہے، یہ جماعت الگ سے ہے، بس وہ نشاندہی ہو جائے تو آپ سہن میں پڑھیے، آرام سے جماعت بنا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی اس کو یہ طریقہ نہ اختیار کرے کہ فرض نماز چلے اور خاص طور سے لیٹ جائے اور روز ایک جماعت بنائے، ایسے لوگوں کو دھکالنا چاہیے پھر، چونکہ یہ کیا کر رہے، ایک نیا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں مسجد میں۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو امام سے ناراض ہے فلاں تو آپ نماز میں الگ بناؤں گا، یہ طریقہ کوئی اگر اختیار کریں تو یہ تو امت کے اتحاد میں کیا کر رہا ہے، وہ اتفاق کو ختم کر کے اس میں جو درار ڈال رہا ہے۔ روز کا اگر عادی ہے تو، عادی نہیں کبھی ہو گیا تو بالکل بنا لے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ وہ کر سکتا ہے۔ اصل ہے علم کی کمی، آپ علم تقسیم کیجئے، علم بانٹی شریعت کا، انشاءاللہ عزیز یہ مسئلے دھیرے دھیرے ان کے جو حل نکل کر آئیں گے۔ کیا کو ایجوکیشن میں پڑھنا جائز ہے؟ اور آج کل لڑکیوں کو ڈاکٹری کے لیے جینس پہننا، پینٹ پہننا پڑتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہوں گا؟ کسی نے ایک سوال کیا، کیا کو ایجوکیشن مطلب مردوں اور عورتوں کا ساتھ پڑھنا، لڑکے اور لڑکیوں کا ساتھ پڑھنا جو غیر محرم ہو، کیا درست ہے؟ تو دیکھیں کو ایجوکیشن کی تو اجازت شریعت نہیں دیتا، شریعت میں کوئی اجازت، کو ایجوکیشن کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مدرسے اسکول میں لڑکے لڑکیاں پڑھے، پہلے لڑکیاں آ کے پڑھ کے جائے پھر لڑکے پڑھے، یا لڑکے آ کے پڑھ کے جائے پھر لڑکیاں پڑھے۔ کو ایجوکیشن ایک ہی کلاس میں آپ لڑکے لڑکیوں کو بازو بٹھائیں گے، مطلب ایک لڑکیوں کی صف دوسرے لڑکوں کی صف، یا آج کل تو کچھ اسکول میں ایسا بھی ہوتا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی فرینڈشپ کرائی جاتی کے جی کلاس۔ پہلے ہوتا تھا ایسا کہ بڑے بڑے کورسز میں، مینجمنٹ کے کورسز میں، اس میں ہوتا تھا کہ ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا، ایڈمیشن لیتے بولتے تم دونوں ساتھ رہو گے اب ہر اس میں، ہر پروجیکٹ میں۔ ابھی تو معاملہ یہ ہوگا جتنے بھی انٹرنیشنل اسکولس ہیں بچپن سے مطلب کے جی کے اندر ہی گروپ بناتے ہوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو ساتھ بٹھاتے ہیں، اس حد تک مطلب برائی پھیل چکی ہے۔ تو یا کیا اس میں درست ہے؟ تو یاد رکھیے کو ایجوکیشن کا شریعت میں کوئی گنجائش اور کوئی تصور نہیں، سوائے اس کے کہ یہ ہماری اگر مجبوری ہو تو اس کے بھی حل ہے۔ جگہ کی کمی ہو سکتی کوئی اسکول کے اندر، بھائی لڑکے لڑکیوں کو الگ پڑھانا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اتنا اسٹاف نہیں ہے، اور ایک ٹیچر دو لیکچر نہیں لے سکتا الگ ٹائم پہ، پورا 8 گھنٹے نہیں رک سکتا، تو گنجائش ہو سکتی ہے، کم جگہ ہے تو آپ ایسا کیجئے لڑکوں کو آگے بٹھائیے، لڑکیوں کو پیچھے بٹھائیے۔ سب بندی کے جو آداب ہے نماز میں، مرد پہلے، بچے بعد میں، عورتیں پیچھے، لڑکیاں آگے رہیں گی، لڑکیاں پیچھے رہیں گی پھر، ٹھیک۔ جیسا کہ بہت سے اسکولوں میں عرب علاقوں میں ہوتا ہے، چونکہ کلاسز اتنی نہیں ہوتی اور ایک ٹیچر بار بار نہیں آ سکتا ہے، تو اسپیشل کلاسز کے لیے کیا کرتے ہیں، لڑکے آگے لڑکیاں پیچھے بٹھاتے ہیں، پردے کی حدود کے ساتھ، اگر بالغ لڑکیاں تو پردے میں رہیں گی، نہ بالغ بہت چھوٹے ہیں تو الگ بات، پھر بھی پیچھے بٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایک ترکیب ہو سکتی ہے، مسلم اسکول یہ اختیار کر سکتے ہیں ترکیب، بازو بازو سے اچھا پیچھے آگے بٹھائیے، سیدھی سی بات، اب فرق بھی ہو جاتا ہے، لڑکیاں پیچھے سے سنتی ہیں، لڑکے آگے ہوتے ہیں، اور شرارت عموماً زیادہ لڑکوں کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک، یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ یا کوشش کرے کہ کلاسز ہی الگ کر دیں، کے جی جینٹس کی، کے جی لڑکیوں کی، بوائز اینڈ گرلس، پھر فرسٹ بوائز اینڈ گرلس، سیکنڈ بوائز اینڈ گرلس، تھرڈ بوائز اینڈ گرلس، فورتھ بوائز، سب بوائز اینڈ گرلس الگ کر دیجیے آپ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے ابتدائی 2-3 کلاسز ساتھ رکھ لیجیے، بات کی آپ اسکول الگ کیجیے۔ بہرحال حل تو کچھ نہ کچھ نکالنا ہوگا، سوائے مجبوری میں ایسا اگر علم حاصل کرنا پڑے آپ کو تو مجبوری میں نجات دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ علم چھوڑ دینا مکمل طور سے پوری قوم پہ ایک جہالت کا باعث بنے گا دنیاوی اعتبار سے، تو اس کی اجازت تو نہیں دی جائیں گی پورا چھوڑنے کی۔ کوشش کرے کہ پردے کی حد میں، مجبوری ہے لڑکے لڑکیوں کو بازو بٹھاتے ہوں الگ الگ صفوں میں، تو آپ لڑکی کو جو ہے مکمل لباس پہنائیے، بچپن سے برقعے کی اجازت مانگیے، شلوار کی اجازت مانگیے، اسکول میں تمام تر سہولت، اسکارف ہو اس کا، یا ایسے اسکولوں میں ڈالیے جہاں ایجوکیشن ہو سکتا ہے تھوڑا اچھا نہیں ہو لیکن پردے کا معاملہ اچھا ہو۔ اصل دین ہے، یاد رکھیے دین کے ساتھ دنیا ہم کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک۔ انہوں نے آگے کہا کہ آج کل ڈاکٹری کے لیے جینس پہننا پڑتی ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے اگر آپ کو ڈاکٹری میں بچی کو ڈالنا ہے، اور یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے، اور اگر کالج پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ جینس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں چلے گا، مطلب پینٹ اور شرٹ ہی پہننا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال ایک مسئلہ جب میں کالج میں تھا، میرے ساتھ بھی ہوا تھا کہ کالج میں جو ہے جینس، میرا جو کورس تھا ایم سی اے میں نے جب کیا، پروفیشنل کورسز میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے جو ہے جینس اور شرٹ جو ہے، ٹی شرٹ جو ہے ڈریس رہیں گا لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے تو ٹھیک تھا۔ تو اب وہ بہت پریشانی، بہت سے مسلم لڑکیاں بھی تھے، انہوں نے کہا کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا اس کا کچھ الٹرنیٹ ڈھونڈنا پڑے گا۔ مینجمنٹ سے بات کی تو کہا اوپر سے آرڈر دی سے کہ جو اے آئی سی ٹی کے رول ہے کہ آپ جینس مطلب پینٹ اور شرٹ ہی پہنیں گے، سوال ہی نہیں آتا. میں نے کہا آپ پینٹ شرٹ میں کیا الٹر کر سکتے ہو کیا نہیں. دوسرا آرڈر یہ ہے کہ آپ گھاگرا یا اوپر کا شرٹ پہن سکتے ہیں. میں نے کہا یہ تو اور خطرناک ہے گھاگرا، پینٹ اس سے پھر بھی ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا آپ. اب حرام تو کچھ تو کرنا ہی ہے، دونوں میں سے ایک ہی چوائس تھی ہمارے پاس، یا تو پینٹ شرٹ یا تو گھاگرا اور شرٹ. میں نے کہا اب اس میں سے کم تر ہم چلیں گے. پھر ہم نے کیا کیا، مینجمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ لڑکیوں کے لیے بلیزر آپ کمپلسری کر دیجیے، سمجھ رہا، پینٹ شرٹ نہیں، پینٹ شرٹ اور بلیزر، اوپر سے بڑا کوٹ رہے گا، اپرون یا بلیزر موٹا. اور وہ اجازت مل گئی بلیزر کی، تو دیکھیے مطلب ان کا کورس بھی ہوگا، لیکن بہرحال مکمل پردے کی اجازت تو تھی نہیں کسی بھی حال میں، لیکن ان کا ایجوکیشن بھی ہو گیا، اور ساتھ میں ہم کو ایک دو خراب میں سے ایک کم خراب چوائس کرنے کا موقع مل گیا. تو کہیں آپ کو حکمت لڑانا پڑے گی، اس لیے کہ اگر میڈیسن فیلڈ سے پورے لڑکیاں ہٹ جائیں گے صرف جینس کی وجہ سے، تو یہ جینس کی جو بے حیائی ہے چار سال، ساڑھے چار سال، پانچ سال، ساڑھے پانچ سال کی، یہ زیادہ اچھی بہ نسبت ہماری عورتوں کی حمل کی تکلیف کے لیے اور بچوں کی پیدائش کے لیے پورا مکمل ننگے ہونے سے. سیدھی سی بات ہے نا، آپ دو حرام میں سے ایک چننا ہی ہے مجھے اور آپ کو. ایک طرف عورتوں کا غیر مسلم یا مسلم ڈاکٹر مردوں کے سامنے جو ہے بے حیا ہونا اپنے علاج کے لیے جانا، یا غیر مسلم عورتوں کے سامنے جانا، یا دوسری ترجیح ہے کہ مسلم ڈاکٹر جو چار سال کم از کم یہ لباس پہن لے مجبوراً اور بعد میں مسلمانوں کی خدمت کرے. تو پھر جب دو میں سے کوئی حرام چننا ہے تو میں کہوں گا جینس پہن لے پھر، چونکہ وہ جو ہوں گا وہ زیادہ برائی ہوں گی بہ نسبت یہ جینس پہننے سے. اب اس میں کیا کریں آپ، اس میں احتیاطی پہلو یہ رکھیں، ڈاکٹرز نے جینس پہن لیے ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کا لمبا شرٹ ہو، اس میں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کرتے سے، اس پر آپ کیا کیجیے، ایک لمبا اپرون بنائیے بالکل، یہاں سے شروع ہو تو پورا گھٹنے تک. دیکھیے میں حرام میں اس کو میکسیم مطلب وہ خرابی کو مینیمائز کرتا جا رہا ہوں. اپرون تو ڈاکٹر پہن سکتا ہے، فل آستین کا شرٹ پہنیے، اگر کوئی نہیں ڈاکٹر ہے آستین سے خرابی ہوتی ہے، پورے میل ڈاکٹر سے آستین پہنتے تو فیمیل کیوں نہیں پہن سکتی پھر، اگر پرابلم ہے تو اس پر ہم گلوز پہنیں گے ٹھیک ہے، اس کے اوپر سیفٹی کورز ڈالیں گے ہاتھوں پر ٹھیک. تو آپ فل آستین کا شرٹ پہن لیجیے اور لمبا کرتا پہنیے، جو آج کل کرتے آ رہے ہیں نا، مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے ڈیزائن ہوتا ہے لمبا کرتا چاک والا، وہ کرتا پہن لیجئے. تو یہ فیشن بھی ہے تو کوئی کچھ منع نہیں کر سکتا، فیشن کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، سلیقے ادب سے پوری تکلیف ہوتی ہے مینجمنٹس کو اور کالجز کو. تو وہ پہن لیجئے، ایک آپ کا کرتا لمبا ہو گیا شرٹ سے بچ گئے، اپرون اتنا لمبا ڈالی گھٹنے تک لے چل جائیے اس کو، تو یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب کیا کیجئے، اسکارف ڈال دیجئے سر پر، اسکارف کو منع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ویسے بھی جو ہے آپ جب تھیٹر میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سر پہ باندھنا ہے ڈاکٹر کو، تو بولنا سر باندھ لیجئے، اسکارف منع نہیں کریں گے. اور اس کے بعد اسکارف باندھنے کے بعد اپنی سیفٹی کے لیے وہ آپ ڈھاٹے کے بدلے جو ہے وہ میڈیکل ایڈ کی سیفٹی کا وہ ڈال لیجئے، ختم. اب تو سوال ہی نہیں، منہ کا پردہ بھی ہو گیا، سر کا پردہ بھی ہو گیا، جس کا پردہ بھی ہو گیا، ہوتا ہے نا سیفٹی کے لیے آتے ہیں، جب آئی سی یو میں جاتے تو بولتے پہن کے جاؤ، تو کوئی آپ کو ڈھاٹا باندھنے سے تو روکیں گا، یہ مذہب کے لیے تھوڑی آتے ہیں اسکول میں. اب مذہب کے لیے نہیں بولنا، اپنی میڈیکل سیفٹی کے لیے باندھ رہی ہوں، گندے پیشنٹ آتے ہیں، خدا ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو، ڈاکٹر صاحب بولنا، ٹیچر آپ ہو، میں اپنی سیفٹی، دوسرا ڈاکٹر بیمار ہوں گا، یہ فلاں، اپنی اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. آپ میڈیکل سیفٹی کے لیے کرے تو جائز رہتا منہ ڈھاکنا، لیکن شریعت کے لیے ڈھاکے تو آرام رہتا ہوں ٹھیک ہے ان کے نزدیک. تو میں نے آپ کو بتا دیا، دیکھیے اب اس کے اندر بھی سب سے مینیمائز کر دیا میں نے اس کے رسک کو، بے پردگی سے آپ بچ گئے، چہرہ آپ کا چھپ گیا، سر آپ کا ڈھک گیا، سب کچھ ہو گیا. اب رہا ہاتھوں کا، تو اگر اس پہ بھی وہ کرے تو گلوز پہن کے جائیے دوسرے دن سے، مطلب ہاتھ بھی ہر چیز آپ چھپا سکتے ہیں، یاد رکھیے کوئی ممانعت نہیں ہے. پیر کا جہاں تک معاملہ ہے ساکس پہن لیجیے، شوز ڈال لیجیے بہترین والا، ایک دم اوپر تک پیر بھی آپ کے چھپ گئے. اب رہتا ہے معاملہ گھٹنے سے لے کر نیچے صرف جو پینٹ ہوتی ہے، تو پینٹ نیرو مت سلائیے، بیگی سلائیے یا بوٹ کٹ سلائیے جو نیچے بہت بڑی ہوتی ہے، ختم. اب یہ بھی ہوگا کہ آپ کا جسم نہیں دکھیں گا موٹی پینٹ کی وجہ سے، اور جینس عموماً بہت موٹے ہوتے ہیں، تو کاٹن جینس نہ سلاتے ہوئے اس کے لیے آپ موٹی جینس سلائی، ڈینم جو آتی ہے مت سلائی، موٹا والا کپڑا، ختم. اب دیکھیے اکثر حصہ آپ کا سیف ہو گیا، یہاں پردے کا پردہ سب سے مینیمائز کر دیا ہم نے حرام کاموں کو، اور ساتھ میں ایجوکیشن کا ایجوکیشن، اس لیے کہ ہمارا ٹارگیٹ وہ بڑی برائی سے اپنی عورتوں کو بچانا ہے، تو یہ تھوڑا ایڈجسٹمنٹس کرتے ہوئے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو آپ لیکن ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، بچی اور بچوں کو بتانا رہتا ہم بہت پروفیشنل کالج میں جا رہے ہیں اس لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہے ہیں، جینس پہن رہے، فلاں پہن رہے، یہ درست نہیں، یہ تو اجازت نہیں کہ بھائی وہ کالج میں ہے جینس اور شرٹ تو آپ بولیں ہم پہن لیں گے. آپ کچھ تو بات کیجیے جا کر کہ جینس کے بدلے شرٹ کے بدلے کرتا پہننا کیا، کرتے کے بدلے اپرون ڈالنا کیا، اور اجازت مل جاتی ہے. اپرون کون کیوں، اور چہرہ ڈھک سکتے بالکل آپ سیفٹی کے لیے، میڈیکل سیفٹی کے لیے، بھائی ان کو استھما کا پرابلم ہے، ان کو جلدی انفیکشن ہو جاتا، سیفٹی نہ کیا پردہ بولیے اس کو. تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایک کالج میں رہتے ہوئے جو غیر مسلم کا ہو مسلمان کا ہو، آپ برابر اپنے دین پر چل سکتے ہیں، آرام سے پردہ بھی ہو جائیں گا، کام ہوں گا. تو آپ اس کو سمجھیں، اور اگر بہت مجبور کوئی کرے کہ بھائی اسکارف نہیں چلیں گا، فلاں نہیں چلیں گا، تو آپ کے پاس بہت ترکیبیں، یاد رکھیے ترکیبیں، لڑائی ایک سے ترکیبیں، بالوں کو آپ جوڑا بنا لیجیے، اور ڈاکٹر کا آتا ہے نا پورا سیفٹی کے لیے سر پہ ڈالتے ہو ڈال کے جائے کیجیے روز. ڈاکٹر بولے یہ تو آپ کلاس میں آ رہے نہیں, بولنا میں ابھی سے فل ڈاکٹر بننے کی پریکٹس کر رہی ہوں. بولنا کلاس میں بھی آیا تو سر ڈھکا ہوا منہ ڈھکا ہوا, تاکہ بولنا مجھے عادت رہے کہ آگے زندگی میں بولنا جب آپریٹ کروں لوگوں کو یہ سب رہے. کون نہیں بولیں گا پھر تو چیلنج ہے اس کو, یہ اس کو نہیں بول سکتے ہو. یہ تو سب میڈیکل میرے بینیفٹس کے لیے فائدوں کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو بہرحال بچنے والوں کے لیے بہت سے حل ہے, نہیں بچنے والوں کے لیے تو بہرحال جس کو اب شوق ہی ہے کہ برقع اتاروں اور پھر میڈیکل شعبہ مل گیا اب تو بس پھر کیا ہے, پھر جینس اور ٹی شرٹ کرتی رہیں. اور جب بہائی میں انسان اترتا ہے دھیرے دھیرے آنکھوں کا پانی مرتا جاتا ہے. پینٹ شرٹ کرتا پہلے بہت برا لگتا ہے, بعد میں پینٹ شرٹ کرتا عام ہو جاتا ہے, پھر پینٹ شرٹ پینٹ اور ٹی شرٹ برا لگتا ہے بعد میں وہ عام ہو جاتا ہے, پھر پینٹ اور شارٹ شرٹ برا لگتا ہے بعد میں وہ بھی عام ہو جاتا ہے, بعد میں اگر کوئی انسان کو ننگا بھی دیکھے تو بولتے تو روٹین ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو دیکھتے رہتے ہیں آگے چل جاتا ہے تو آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے اور انسان بے حیا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے تو بہرحال شرعی اگر مجبوریاں بھی ہو تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا, آپ ان طریقوں کو اختیار کر کے بہت حد تک بے پردگی کا رسک مینیمائز کر سکتے ہیں. جی جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سی مرتبہ جب مسجد کے اندر ہم بات کرتے ہیں جہاں کے پانچ وقت ایک مومن جاتا ہے ملاقات ہوتی بات کرتا ہے, اور وہاں جب بات کرتے بولتے دنیا کی باتیں نکل جاؤں. سب سے پہلی چیز یہ دین اور دنیا کیا ہے اس کا فرق پہلے سمجھنا پڑے گا. بھائی دیکھیے آج میری بیوی بیمار ہے, آپ شفا کے لیے دعا کیجیے اس کی, یہ دنیا ہے. بچوں کی نوکری کے لیے میں بڑا پریشان ہوں, یہ دنیا ہے. حلال روزی کمانا فرض ہے نا, تو یہ بھی تو دین ہے. اسی طرح آپ تو ایسی باتیں حرج نہیں ہیں. بس اب لوگوں نے کیا کیا, خام و خواہ کے کچھ ادب گڑھ لی, یہ بھی لاعلمی کا ہی نتیجہ. آپ کیا بولیں گے, لاعلمی کا نتیجہ. بہت سی مساجد میں تو اس حد تک لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا کفر ہے. ارے کفر کس کو بولتے میرے بھائی, تو نے لگا دیا وہ چسپا کر دیا چٹکا دیا, تھوڑی عقل کی ہوش پکڑ, عقل کے ناخن تھام, کیا بات کر رہا ہے, تو کفر ہوتا ٹوپی نہیں پہننا. ہاں یہ بولو ٹوپی پہننا ادب ہے, ٹوپی پہننا سر ڈھکنا سنت ہے, سر ڈھکنا چاہیے, سر ڈھکنا ادب کی علامت ہے, مسلمانوں کی پہچان ہے, لوگ اسے یہ سب بول سکتے آپ, لیکن کافر کہاں سے ہو گیا, کفر کہاں سے ہو گیا, ٹوپی پہ نہیں پہنا. تو لا علمی یہ نتیجہ ہے, لا علمی یہ سب کرتی. اسی طرح مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے اعمال ایسے ہی برباد ہو جاتے ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آنکھ جلا دیتی, ایسی کوئی حدیث نہیں. اس لیے کہ مومن کے لیے کوئی چیز دنیا نہیں ہے, سب دین اور آخرت ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئیے واقعہ سناتا ہوں. آپ فجر کی نماز پڑھتے صحابہ کہتے ہیں, اور ہر فجر کے بعد جب آپ سلام پھیر دیتے صحابہ کی طرف منہ پھیرتے, تسبیحات پڑھتے, تسبیحات پڑھنے کے بعد بولتے ہیں آج کسی نے کوئی خواب دیکھا, خواب تو پیور دنیا ہے, نیند میں دیکھا ہو کوئی خواب دیکھا, کوئی صحابی کہتا اللہ کے رسول میں نے دیکھا, تو آپ سے مجھ سے خواب پوچھتے اس کی تعبیر دیتے, یا پھر اگر کوئی جواب نہ دیتا تو آپ کہتے میں نے خواب دیکھا ہے آؤ میں سناتا ہوں اپنا خواب تم کو. اب بتائیے یہ کیا دین ہے دنیا ہے, خواب سنانا. مجلس کو پورے جماعت کو سناتے تھے آپ روز, یا ان کے خوابوں کی تعبیر کرتے تھے. اسی طرح مسجد نبی میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کرتے تھے دشمنوں کہاں سے گھیرا جائیں گا, کہاں پکڑا جائیں گا, ارے یہ تو دنیا ہے. یا مسلمانوں کی معیشت کے لیے کیا کیا جائے, تجارت کیسی بڑھائی جائے اس وجہ سے تاکہ اگر مفلسی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے لوگ جہاد کے لیے بھی نہیں آئیں گے. یہ تمام چیزیں یاد رکھیے, جو بھی مومن بات کرتا ہے یہ دنیا کا حصہ ہے, لیکن یہ دین ہی ہوتا ہے. ہر بات مومن کی دین ہے, یہ دین اور دنیا کا فرق مت کیجیے اب اللہ کے لیے. یہ دین ہے اور یہ دنیا, یہ دین اور دنیا. سب کام میں جو کچھ کر رہا ہوں, تعلیم حاصل کرنے کالج جاتا ہوں, یہ دین کا حصہ, اس لیے کہ فرض ہے حلال روزی کمانا فرض ہے, حلال روزی کمانے کا ذریعہ یہ کالج کی تعلیم ہے, تو یہ تعلیم حاصل کرنا بھی ثواب. کیوں اس کو دنیا بول کے چھوڑ رہے ہیں آپ؟ یہ کائنات کا علم جو میں فزکس کیمسٹری بایولوجی اور دیگر علوم سے حاصل کر رہا ہوں, اس سے اللہ کی معرفت ہوں گی, اللہ کی کتاب کی بہت ساری آیتیں گہرائی تک جا سکوں گا, یہ بھی ثواب. تو دنیا کیوں سمجھے؟ تو لہٰذا ایسی کوئی حدیث تو نہیں. ہاں یہ الگ باتیں کوئی گپا مارے مذاق کرے, چھچوری حرکتیں کر رہا ہے, گندی باتیں کر رہا ہے, فالتو ایسی باتیں کر رہا ہے جس کی مسجد میں ضرورت ہی نہیں ہے, تو یہ تو درست نہیں ہوا. جس طرح سے کبھی کبھار لوگ کرتے مسجد میں, ان کو ادب ہی نہیں رہتا مسجد کا, ارے کہاں تھا تو, کیا کر رہا تھا تو, کیا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. آپ مسجد میں یہ سب کیوں پوچھیں؟ آپ یہ پوچھ سکتے کیا حالات ہیں, خیر تو ہے, یہ بھی دن کا حصہ ہے کسی خیر خواہ پوچھنا, کیسے تو ہے, اچھے مزے میں ہے, بیمار ہے, جو بھی ہے. انشاءاللہ بعد میں اور تفصیلی بات کروں گا میں آپ سے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں, وہاں ایسا ہو رہا تھا, یہاں فلاں چل رہا تھا, فالتو باتیں نہ کرے. لیکن اگر کوئی بھی بات جو ریلیٹڈ ہے ہیومن لائف سے, یہ دین کا حصہ ہے. لیکن نمازیوں کا ادب کریں گے آپ سب سے پہلے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہاں یہ بات نہیں ہوگی. دوسرا اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے, موتقف بیٹھا ہے یا کوئی ذکر کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, تو بھی آپ لحاظ کریں گے. اس کے علاوہ اگر مسجد خالی ہے, اس کا صحن ہے, اس کا باہر کا حصہ ہے, تو آپ بالکل ایسی آواز میں بات کریں کہ اللہ کے گھر میں اس کے ادب کے ساتھ آپ احتراماً ایک دوسرے سے بات کریں, جس سے آواز زیادہ نہ پھیلے, خامخواہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور اپنا کام کرے. تو بہرحال یہ تمام باتیں جو ہم کرتے ہیں دنیا میں, دین کا ہی حصہ ہے. یاد رکھیں اگر کوئی لڑکی علم حاصل کرنا چاہتی ہے, اگر ماں باپ یہ کہیں کہ گھر میں بیٹھیے کہ یہ آج کا زمانہ ٹھیک نہیں, تو اس وقت کیا کیا جائے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ والدین کا کام ہے بچوں کو تعلیم یافتہ کرے، تربیت دے، دین اور دنیا کا علم دے. لیکن اگر واقعی میں آپ کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں جہاں وہ رہتے ہیں، چونکہ آپ نے لکھا نہیں آپ کہاں ہیں کون ہیں کیسے ہیں، اس ماحول میں جہاں واقعی میں اگر فتنہ اور فساد ہے تعلیم حاصل کرنا، تو میں کہوں گا والدین کی بات سنیں گے، تعلیم حاصل نہیں کریں گے. اس لیے کہ آپ کے والدین، آپ کا والد آپ کا ولی ہے، آپ کے ماں باپ ہے، وہ ان کی اطاعت آپ پر پہلے لازم ہے. لہٰذا اگر وہ بنیادی علم آپ کو دے دے، ہو سکتا ہے آپ کو دسویں پڑھا دیا ہو، بارہویں پڑھا دیا ہو، وہ چاہتے اس کے آگے نہ ان کی استطاعت ہے نہ حالات ہے. اب جہاں بھی رہتے ہو جو بھی حالات ہوں گے، اگر وہ یہ طے کرتے ہیں تو والدین کو اس کی اجازت ہے. اب آپ گھر میں رہیے، گھر میں رہ کر دینی علم مہارت حاصل کیجیے، جیسے آپ دنیاوی علم مہارت حاصل کرتی رہی اسی ترتیب میں دین کا علم حاصل کیجیے. لیکن آپ کو والدین کی اس معاملے میں بات سننا ہوگا. لیکن ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے تو خامخواہ کی ایک تو شرائط لگاتے ہیں، دوسرا خامخواہ کی وجوہات بیان کرتے، تیسرا ماحول معاشرے کو نہیں دیکھتے اور وہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پر بہت سی بار لوگ کہتے ہیں کہ رات میں 10 بجے کے بعد کون سا علم دیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، ہم لوگ یہاں آ رہے ہیں، بہت سی خواتین بھی آ رہی، مرد بھی آ رہے ہیں، یہ رات میں 10 بجے کے بعد کون سا علم دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اتنے دور شہر سے باہر بلا کے کدھر ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک صاحب جو ہے بیان کرنے لگے کسی سے کہ پتا نہیں آپ لوگوں کو کیا ہوتا وہاں، بولے رات میں 10 بجے کے بعد شہر سے دور ہماری ماں بہنوں کے ساتھ، تو اس طرح تک مطلب اس حد تک پہنچ جاتے ہیں. ہم نے کہا آپ کو بھی دعوت ہے، کبھی آ جائیے اور آپ ادھر بیٹھیے، اپنی اہلیہ یا اپنی ماں کو ادھر بھیج دیجیے، دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے، مسئلہ ہی نہیں. تو خامخواہ کے دیکھیے، جہاں علم کا معاملہ آ گیا تو وہاں روکنا چاہتے ہیں. میں بالکل مانتا ہوں کہ عشاء کے بعد درست نہیں ہے عورتوں کا گھر سے نکلنا، ویسے مردوں کا بھی نکلنا درست نہیں عشاء کے بعد، خامخواہ کے عشاء کے بعد بات کرنا درست نہیں. اگر واقعتاً آپ لوگ عشاء کے بعد کہیں نہیں جاتے ہیں تو یہاں بھی مت آئیے، ہم تو دعوت بھی نہیں دیتے اس کی. لیکن سوال یہ ہے، 10 بجے کے بعد شرعی علم حاصل اگر کوئی کرنے نکلے تو اس پر الزام، اور 10 بجے کے بعد اگر بازار میں ہو تو، 10 بجے کے بعد ولیمے اور شادیوں میں ہو تو، 10 بجے کے بعد سڑکوں پارکوں پہ، سمندروں کے کنارے، ندیوں نالوں کے پاس، پکنک اسپاٹس پر ہو تو، 10 بجے کے بعد ایسی جگہوں پر ہو جہاں لوگ راتوں میں جاگتے ہیں، چارے دیکھنے جا رہے ہیں، ستارے دیکھنے جا رہے ہیں، شہر دیکھ رہے ہیں اوپر علاقوں سے، تو جب جائز ہو جائیں گا. رات میں 10 بجے کے بعد عرصوں میں جانا، میلوں میں جانا، سرکس میں جانا، نائٹ شوز جانا 9 سے 12، وہ جائز ہے. وہاں سب جگہ چھوٹ، صرف یہاں آنا نہیں، یہاں نہیں آ سکتے تم، یہ غلط ہو جائے گا، غیر شرعی ہو جائے گا. سمپل سی بات ہے، اگر آپ تمام پر روک رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہاں بھی مت بھیجیے پھر، ٹھیک ہے چونکہ. لیکن شرعی علم کا کوئی طریقہ آپ نے نہیں رکھا، نہ تعلیم کا کوئی نظم امت میں رکھا، اور اس پر باقی سب جگہ چھوڑ کے ہی اس کو روک لگا دی، نہیں یہاں نہیں باقی سب، تو میں کہوں گا پھر تو یہ بکواس ہے، پھر بکواس. آپ کوئی نظم کر دے کسی کا تو پھر میں کہوں گا آنے کی ضرورت نہیں، آپ وہاں حاصل کریں. لیکن اگر علم حاصل کریں گے ذریعہ بن سکتا الگ بات ہے. تو اگر کسی کے والدین اس کو تعلیم کی اجازت نہ دیں، بالخصوص میں سمجھتا ہوں یہاں مراد دنیاوی تعلیم سے، ایجوکیشن سے، تو میں کہوں گا اگر اس کے والدین راضی نہیں ہیں تو وہ بھی ان کی بات مان لیں، گھر میں رہ کر ہنر مندی حاصل کریں، دیگر ہنر سیکھیں، اولاد کی تربیت کے ہنر، سینے پرونے کے ہنر، کھانے پکانے کے ہنر، اس کے علاوہ دینی علم حاصل کرے تاکہ چھوٹے موٹے اجتماعات گھر میں منعقد کرے، لوگوں کو بلائے یا جا کر سکھانے کی کوشش کرے. یہ ایک اچھا انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے ذریعہ بنے گا. لیکن والدین کی اطاعت آپ پر واجب ہوں گی، اس لیے کہ وہ بہتر جانتے ہیں حالات ماحول علاقے کے اعتبار سے کیا کرے. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سے لوگ پچھلے زمانے میں دنیا میں بھی آگے تھے، دین میں بھی آگے تھے، لیکن آج جب ہم دین کے لیے کوئی کام ٹیکنالوجی استعمال کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا کے کام ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ حرام کے فتوے یا دیگر کرتے ہیں. دیکھیے شریعت میں کچھ اصول ہے، اگر کوئی ٹیکنالوجی شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا ایک ذہن ہے، کیا ذہن ہے؟ کچھ بھی نیا ہوا تو یہودیوں کی سازش ہے، کچھ بھی ہونے دو. موبائل ٹاورز لگ رہے تھے پہلے بیچ میں، جب نیا نیا آیا، یہودیوں کی سازش ہے، کہاں مسلمان ہیں پورا معلوم ہو جائیں گا، تو غیر مسلم بھی کہاں معلوم ہو جا رہا ہے، صرف مسلمان کہاں معلوم ہو رہے، سازش ہے بولے. گاڑیاں جب نہیں آئی تھی بولے سازش ہے بولے، کیوں سازش ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا قصے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی، سازش ہر چیز کو یہودیوں کی سازش، کہ بولے مسلمان پہلے لنگی پہنتے تھے، لنگی. میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقتاً کیا لباس اس زمانے میں لوگ پہنتے ہیں، اس کے تعلق تفصیلات نہیں آتی ہے بہرحال. لیکن لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں، سعودی عرب میں لوگ پہلے لنگی پہنتے تھے، پھر یہودیوں نے شر کیا اور سائیکل بنا کر لا کر دی. اب سائیکل چلائے تو لنگی میں کہاں چلا سکتے سائیکل، تو پھر پینٹ لا کر دی، لو پینٹ پہنو اور سائیکل چلاؤ، دیکھیں شر. تو سائیکل کا آنا، ٹیکنالوجی اس زمانے میں ڈرائیونگ کی تھی، سائیکل ہی آئی نا سب سے پہلے، سائیکل آئی، پھر ٹرائی سائیکل آئی، اس کے بعد پھر موٹر سائیکلس آئی، پھر کاریں بنی. تو سب یہودیوں کی ہر چیز سازش، ہر چیز سازش، کچھ ہوا کہ سازش، بس سازش کے علاوہ نہیں، یہ خود ایک سازش ہے کہ اتنی سازش ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ ہر چیز میں سازش ہے، ہر چیز کچھ ہوا کہ سازش، کچھ ہوا کہ سازش. تو اس سازشوں سے ذرا باہر نکلیے. اگر یہ ٹیکنالوجی سے مجھے نقصان ہو رہا ہے تو دوسرے بھی تو استعمال کریں نا. صرف میرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بنیں گے, دوسرا کیوں استعمال کریں گے, ہے نا, ہر چیز میں. اور امت کو ایسا پورا جوش دلانا, کیا تم غلط, ہر کام غلط کر رہے ہو, ہر چیز میں سازش, ہر کام غلط کر رہے ہو, ہے نا. بیچ میں آگے اخبارات نے بھی اس کو شائع کرنے سے گریز نہیں کیا, حالانکہ ایسے اخبارات بیچ نیشنل لیول پر بھی چلتے ہیں, لیکن ان کی بھی مت ماری گئی تھی. ہیلو بولنا حرام ہے, ہیلو بولنے کا مطلب اے جہنمی. اب اگر کوئی اس کے خلاف ذرہ بھی بولے کہ یہ کہاں سے آیا, تم بھی لگتا ان کے گروپ میں تم خلاف بات کر رہے ہمارے, میرے بھائی تو نے ایک لفظ کو کہا کہ حرام ہے, اس کا معنی جہنم ہوتا ہے, تو کس ڈکشنری میں لکھا ہیلو کا معنی جہنم رہتا, نہیں یہ ان کی کوڈنگ ہے. تو یہ کوڈنگ کے لیے تم کب شامل ہوتے ہیں ان کی گینگ کے اندر, جو تم کو معلوم ہوا کہ اس کا معنی جہنم ہوتا. اچھا ہم تو ایک دوسرے کو ہیلو بول رہے ہیں, وہ یہودی ایک دوسرے کو ہیلو بول کے جہنم ہی بول رہے ہیں, وہ کیا دوسرا بولتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ بھی تو ہیلو بولتے ہیں نا, یہودی بھی ہیلو بولتا ہے, عیسائی بھی ہیلو بولتا ہے, ہندو بھی ہے, تو کئی کچھ سب ایک دوسرے کو جہنم ہی بولیں گے. تو علم نہیں ہوتا, سورش بس, ارے ہر چیز غلط ہو رہی, جو پہن رہے غلط, جو اوڑھ رہے غلط, جو بول رہے غلط, جو چل رہے غلط, جو کھا رہے غلط, ہر چیز غلط, بس سازش سازش. اتنی سازشیں نہیں ہوتی, اتنے رکامی قومیں نہیں کہ ہر چیز میں سازش رچے, ان کی سازش ان کی سازش یہودی, تو بس یہ ہے ٹیکنالوجی ہے یہودیوں کی سازش. موبائل آیا سازش تھا, موبائل ٹاور ہے سازش ہے, گاڑیاں آئی سازش ہوئی, سائیکل آئی سازش ہوئی, جو آتا تھا اس کو غلط نہ سمجھیے. آپ پہلے انالائز کر لیں اس کے فائدے نقصانات کیا ہوں گے, اس کے مطابق آپ فتاوے دیں کہ کیا درست ہوں گا اور کیا درست نہیں ہوں گا, کیا استعمال کرے کیا نہ کرے, اس چیز کا صحیح استعمال کیا ہوگا, اچھے سے غلط کیا ہوں گا, پہلے سے بتا دی, کمپیوٹر آیا بتا دیجیے صحیح حلال اور حرام استعمال کیا ہوں گا, ختم. سازش بول کے مکمل اس کو بین کرا تو مشکل, ریزرویشن کیسے کراتے پھر آپ جا کر, سازش ہوتا وہ بھی کمپیوٹر پہ ہو رہا, گورنمنٹ آفس میں جا رہے کمپیوٹر ہو رہے, گھر پہ جا رہے ہر جگہ کمپیوٹر, بچے کو تعلیم دلا رہا اب تو کمپیوٹر کیا, پھر سازش, سازش میں ڈال دیے پیسہ دے کر سازش سکھا رہے اس کو آپ. ہر چیز میں سازش نہیں ہوتی, تو اس چیز کو سمجھے, جدید ٹیکنالوجی کے نفع نقصان کو جانے, اس کے بعد جو ہے اپنی بات کہے, اپنی بات اس پر رکھیں. دوسرا سوال کا حصہ یہ تھا کہ جو لوگ حلال روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ان کو بولتے بھائی یہ دنیا چھوڑ کر دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالو, تو میں نے اسی لیے شروع میں کہا یہ لا علمی ہے کہ دین اور دنیا میں ہم فرق کرتے ہیں. حلال روزی کمانا فرض ہے, تو اگر ایک آدمی حلال روزی کمانے مشقت میں پریشان ہے, یہ بھی ایک فریضہ ادا کرا, اس کا بھی ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی, جب انہوں نے وہ حدیث بیان کی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث تم نے کہاں سے سنی, بتاؤ اس کی دلیل دو, تو انہوں نے کہا میں فلاں فلاں وقت یہ حدیث بہر اللہ کی سنی, تو کہا کیسی عجیب بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تم نے حاصل کی اور سنا, ہم لوگ تو تجارت میں لگے رہے تھے, اللہ ہم کمانے میں لگے تھے تم یہ کر رہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ میں دنیا میں لگا ہوا تھا اور تم دین میں لگے ہوئے تھے, کہا کہ میں اپنی معیشت میں پریشان تھا, اس حلال روزی کمانے میں تھا اور تم کو وقت مل گیا جو اللہ کے رسول کی صحبت حاصل کر کے علم حاصل کر لیا, لیکن یہ نہیں کہا کہ تم میں دنیا پرستی میں تھا اور تم دین پرستی میں لگے تھے, نہیں. تو گویا حلال روزی کمانا بھی دین کا حصہ ہے. اب ہمارے پاس دین دنیا کو الگ کر کے مصیبت کیا ہوتی ہے, ایک آدمی اگر حلال روزی کما رہا تو اس کو ہمیشہ ایک تکلیف ہوتی ذہن میں, میں دین پہ نہیں چل رہا, میں دین پہ نہیں چل رہا, میں دین پہ نہیں چل رہا, دین کا وقت نہیں دے رہا, دین کے لیے وقت نہیں نکال رہا, دین کا کام نہیں ہو رہا, اور اسی پریشانی میں وہ کیا کرتا ہے پھر, اب ڈما بولے جاب کو, مہینے میں اتنے دن ڈما دیتا اور دین کے کام کے لیے نکل جاتا, پھر وہ دین کے کام کے لیے جاتا آتا, پھر وہ تھوڑے دن بعد دو چہرے والا آدمی بن جاتا کہ اس کا پھر دنیاوی چہرہ بدل جاتا اور دینی چہرہ بدل جاتا, یہاں گناہ کرتا ہو باقی دن, وہاں جا کے اس کی معافی مانگ کے آتا, پھر گناہ کرتا یہاں پھر معافی مانگ کے آتا, چاہے مہینے میں کچھ دن, سال کے کچھ دن, زندگی کچھ دن لگا کے وہ معافی مانگ کے ادھر کرتا, تھوڑے دن بعد آپ دیکھیے جو لوگوں میں کوتاہی ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, عہدی بنا ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے پھر یہی طریق اور راستہ بن جاتا ہے, کھانا پینا پھکٹ مل جا رہا ہے, لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاؤ, گھر بار کو چھوڑ دو, تم کہا لو بیوی کو کام کر لو, تم فلاں کر لو, بچوں کو کر لو, سودا سلوف اللہ بھیج دیں گا, فرشتے لا لیں گے, مصیبت آفات وہ سب ڈیل ہو جائیں گی, بیماریاں وہ سب ہو جائیں گا, بس تم یہ کرو, اور اس کو عہدی پن سوار ہو کے قوم پوری جو ہے جس کو ہم کہیں گے حلال روزی کمانے کے بدلے ان میں سستی اور عہدی پن آتا ہے, یاد رکھیے, تو یہ درست نہیں ہے. اگر وہ حلال روزی کما رہا ہے تو آپ یہ کہیے ماشاء اللہ تم حلال روزی کماتے ہو, یہ بھی دین کا ایک فریضہ ہے, لیکن کچھ اور اضافی علم کے لیے اگر وقت ملے تو آ جایا کرو, لیکن وہ اس کی دنیا نہیں, وہ بھی اس کا دین کا حصہ ہے, وہ بھی دین ہے اس کا. اور توکل کے ایسے واقعات سناتے ہیں اللہ پر بھروسے کے جو کتاب و سننے سے ثابت نہیں ہوتے, خود ان کی زندگی میں خود عمل نہیں کرتے. ایک بار ایک صحابہ اور کہا, ایک آدمی بیٹھا تھا وہ گھر کو رنگ کرا رہا اپنے, اس کا پینٹ ہو رہا اسے گھر کو, ہزاروں روپئے کا اس کی دکان کھلی, لاکھوں کا سامان ہے, اس کو آگے کہا کہ یہ تو دنیا ہے, کیا لگے ہو اس میں پھنسے ہوئے, چلو دین کے لیے کچھ کرو, حالانکہ گھر ہے نا, اچھا گھر بنانا کوئی حرام نہیں شریعت میں, تو کہا یہ کیا دنیا میں لگے دین کے لیے کچھ, چلو. اس نے کہا بھائی سامان پڑا ہے, دکان کھولیے, اللہ بھروسے چھوڑ دو بس, یہ سب اللہ حفاظت کا توکل. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو. اب وہ جب نکل کے مسجد تک گیا تو یہ جناب جس نے توکل کر کے لائے تھے چپل اتار کے اٹھا کے رکھنے لگے, اس نے کہا واہ بھائی واہ، تیری 25 روپے کی چپل کے لیے اٹھا کے رکھ رہے حفاظت ہے، میری لاکھوں کی دکان پہ توکل، 25 روپے کی چپل اٹھا کے رکھ رہا، باہر کیوں نہیں چھوڑا مسجد کے، اٹھا کے اندر رکھ رہا اور میرے کو لاکھوں کا مال بول رہا توکل پہ چھوڑ کے، واہ واہ واہ، یہ غیر شرعی توکل ہے، اللہ نے ایسے توکل کر دیا، مال چھوڑ دو دکان میں اور جا کے توکل کرو، اونٹ کو چھوڑ دو خالی. رسول اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ توکل ہے، یہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ میں اونٹ کو چھوڑ دوں اور نماز کے لیے آؤں؟ تو کہا نہیں، اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر کے آ، حفاظت کرو، دکان بند کرو پھر چلنے توکل. تو خاموہ کی توکل اور خاموہ کا جذبہ جگاتے امت کے اندر کہ تم دین پر نہیں ہو، دینداری کے لیے تمہیں وقت نکالنا ہوگا، اور پھر وہ آدمی کا دو چہرے بن جاتے ہیں، دینی چہرہ الگ جو آپ کو ملیں گا تو آپ بولیں گے بھائی دین میں تو اس سے بڑھ کر نہیں، اور جب دنیا داری میں دیکھیں تو بولیں گے اس سے گھٹیا آدمی کوئی نہیں، اس لیے کہ مسجد میں ہے تو سچ بول رہا ہے، احترام کر رہا، ادب کر رہا ہے، جب اس کے بزنس میں ملے تو دھوکے باز ہے، گالیاں دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، تو چہرے بن جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا ہے وہ دین ہے، یہ بھی دین ہے، حلال روزی کمانا، تعلیم حاصل کرنا بھی دین ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لوگوں سے اچھی بات کرنا بھی دین ہے، اس کا بھی ثواب ہے، دنیا کے اندر کچھ یہ سب دین کا حصہ ہے. مومن کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس کی آخرت کے لیے یا تو ثواب دے یا تو گناہ کے باعث ہے نا کچھ بھی کام. تو اسی طرح ہر چیز دین کا حصہ ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی بیوی سے صحبت کرو اس کی بھی نیکی ملتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس عمل سے بھی ہم کو نیکی ملتی ہے جبکہ یہ تو ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں؟ کہا ہاں اس کا بھی، اس لیے کہ اگر تم زنا کرو سزا دیں گے، اسلام سزا دیتا ہے، تو کہاں زنا کرو سزا، تو کہ اب زنا کرے تو سزا ہے، تو جائز طریقے سے کرے تو ثواب بھی ہے، لیجیے یہ بھی ثواب. آپ کسی کو کھانا کھلا رہے یہ بھی ثواب. رسول نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ کوئی ڈال دے محبت سے یہ بھی ثواب. کسی اور انسان کو کھلا دے محتاج ہے معذور ہے بیکا سے بےسارا ثواب. تو ہر چیز دین ہے، یاد رکھیے مومن ہر کام جو بھی کرتا ہے یا تو ثواب دیتا ہے یا تو عذاب دیتا ہے. جو نیکیاں ہیں یہ سب دنیا میں ہوں گی اور یہ سب دین کا حصہ، یاد رکھیے. تو اس کو فرق کر کے اپنے آپ کو ہم ظلم میں نہ ڈالیں. ایسے پروفیشنز جو مسلم خواتین کے لیے نہیں ہیں، میں کہوں گا ایسی تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے بے جا. جیسے مثال کے طور پر ایسے بہت سے پروفیشنز ہیں جن کی عورتوں کو ضرورت نہیں، نہ اسی امت کو ضرورت ہے کہ ایسی عورتیں ہو اس کے اندر. مثال کے طور پر تعمیرات کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، آرکیٹیکٹس ہو گئے، سولس ہو گئے، اس میں عورتوں کا کوئی کام نہیں، یاد رکھیے. یہ ایسا کام ہے کہ مرد اس کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، عورتوں کی یہ فن نہیں ہے، ان کو ضرورت بھی نہیں، اور اگر بے وجہ وہ اس فن میں آئیں گے تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہ آرکیٹیکٹس کو اکیلے جانا پڑتا ہے، کلائنٹ سے اکیلے روم سے ملنا پڑتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت رات میں آپ کو بلائے، یہ فلاں کام برا فلاں، آپ کو جانا پڑے گا، ہر حالت میں آپ کو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، نہ وہ آپ کی عبادتیں سمجھیں گا، نہ آپ کی ذہنی کیفیت سمجھیں گا، نہ آپ کی جسمانی کیفیت سمجھیں گا، ٹھیک. تو مرد ان پوزیشنز کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو کچھ ایسے فن ہیں، کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں عورتیں خامخواہ ایڈمیشنز نہ لیں، اس لیے کہ یہ شعبوں کی نہ امت کو ضرورت ہے، نہ ان کا سیکھنا کوئی ضروری ہے. اس لیے کہ تعمیرات کا فن کوئی بھی کر سکتا ہے، تعمیرات کے فن کے لیے تو ہم غیر مسلم کے پاس بھی جا کر اسے فائدہ اٹھا لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی دین کا معاملہ آتا ہے نہ اس میں کچھ. ہاں یہ الگ ہے کہ اگر وہ حلال مال ہمارا زیادہ ضائع کریں گا تو کفایت شاری کیجیے، کسی سے مشورہ لیجیے، یا مسلمان تو ماشاءاللہ ہوتے ہی آپ جا سکتے ہیں. لیکن خاموخواہ ایسے فن میں مت جائیے جہاں ہماری ضرورت نہیں ہے، جہاں نہ ہم کو اس میں ضرورت ہے. کہ عورت، اب عورتوں کو کیا گھر بنایا تو عورت آتی ہے کہ آپ کے پاس مجھے گھر بنانا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہر گھر کے اندر عورت کا ڈائریکشن ہی رہتا ہے، اس کے شوہر کو ایسا بناؤ ویسا کرو یہ ہو، لیکن خود عورت ڈیل کرتی ہے کبھی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ اب انجینئر بن جائیں گے ویسے اس فن کے تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ فن آپ سیکھ کر کسی بیک آفس میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی مدد کرے وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے لیے آپ خامخواہ 4-5 سال بے پردگی اور فلاں فلاں کرے، اس کا ایک لمبا ہے نا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مل رہا نا آپ کو جو ہونا چاہیے. بہت سی مرتبہ کچھ لوگ جو ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے وہ کسی فن میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بھی نہیں رکھ پاتے ہیں. تو اگر واقعی میں آپ کو مدد کرنا ہے اپنے ہسبینڈ کی، تو آپ بغیر اس فن میں گئے کے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں ضرورت کی ہیں، یہ الگ بات ہے مکمل نہیں سیکھ پائیں گے، لیکن کچھ چیزیں تو ہو جائیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنے سکھا دیں گے اور اتنا کام آپ کر لیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے بات کہ میکینکس جو انجینئر سے زیادہ کام کر لیتے، کبھی کبھار اس سے زیادہ وہ مہارت لگاتے ہیں، اس سے زیادہ کام، اس لیے ان کو آئیڈیاز ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے، ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو وہ کام تو آپ ویسے ہی بیک آفس سے مدد کر سکتے ہیں. تو ایسے کچھ شعبے ہوتے ہیں پروفیشنل، آپ خاموخواہ اس میں جا کر اپنی نفس کو بھی ضرور ڈالیں. ہاں ایسی جگہ جائیے جہاں امت کو بھی ضرورت ہے اور آج وقت کی بھی ضرورت ہے، وہاں جائیے، اس کا انشاءاللہ عزیز دنیا اور آخرت کا انشاءاللہ ہم کو ضرور فائدہ ہوگا. جی میں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ عالم کون، آئیے اس کا جواب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبانی دیتا ہوں. ان سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا اے امیر المومنین عالم کون، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جو کوئی شخص قرآن کی ایک آیت جانتا ہو، وہ آیت اس کو یاد ہو، اس کے معنی مفہوم جانتا ہو، اس کا شان نزول جانتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، وہ اس چیز کا عالم ہے. آگے بات سمجھ، کتنا سادہ ڈیفینیشن ہے. ایک انسان جو قرآن کی کوئی آیت یاد ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اس کے معنی مفہوم جانتا ہو، اس کے تعلق سے شان نزول معلوم ہے کہ اسے کیا کیا مسئلے اخذ ہوتے ہو، اتنا جانتا ہو، وہ اس آیت کا عالم ہے. 100% تو کوئی دین کا عالم نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے یا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو دعویٰ کرے شیطان ہے وہ. ہم تو مرنے تک سیکھتے ہی رہیں گے صرف, مکمل نہیں ہوں گے کبھی بھی. آپ جتنے بڑے علامہ سے ملیے, ایک عالم سے ملیے, عالم صاحب آپ کا کیا ہے, بہت آپ بڑے عالم بولیں گے کیا ہے کہ بڑے عالم بھائی کچھ کر لیتا ہوں, کچھ اللہ نے دے دیا بیان کرتا ہوں. اس کے استاد کے پاس جائیے, ارے استاد آپ تو اس کے استاد, اتنے عالم ہوں گے کیا علم ہوں گا آپ کا, بولیں گے بھائی اللہ سے میری مغفرت کی دعا کرو, کائے کا علم بس چھوٹا موٹا کچھ ہے. اس کے استاد سے ملو جا کے جو بڑا ہے, اس سے پوچھے تو بولیں گا وہ تو آپ کو ملتے ہی کبھی کبھار, دیکھیے آپ بڑے علماء سے ملیے بولیں گے میری مغفرت کی دعا کیجیے, تو ہم ایک دم اٹک جاتے ہیں, ارے ہم تو ان سے کروانے آئے تھے. اس لیے کہ وہ ان کا علم ہے جو ان کو جھکاتا جاتا ہے, علم ان میں جو ہے نرمی آتی جاتی مزاج میں. تو ہر بڑا عالم کہیں گا مجھے کچھ بھی علم نہیں بھائی, آپ دعا کیجیے فلاں ہیں, تو کوئی مکمل عالم نہیں ہوں گا. تو پھر کیسا, تو اب یہ اصول یاد رکھیے, جو کسی ایک آیت جانتا ہو, یاد ہو, سمجھتا ہو, معنی مفہوم جانتا ہو, اس کے تعلق سے مکمل اس کو پتا ہو احکامات, تو وہ اس چیز کا عالم ہے. سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے, اب ضرورت نہیں کچھ نہیں. سند بھی ضروری ہے, تو مجھے بتائیے صحابہ میں سے کتنے لوگ سند یافتہ تھے؟ ہاں صحابہ تک کیوں پہنچتے تم یار, ہر بار نیچے آنا اس سے. ارے بھائی صحابہ تو وہ نسل ہے جس کو دیکھ کر چلنا ہے, آپ اس کو چھوڑنے لگا دیں گے تو پھر بدعتی اور خرافاتی لوگوں کو دیکھ کر چلنا پڑے گا. صحابہ تو نمونہ ہے نا ہمارے لیے. اللہ نے فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اے نبی اگر یہ ایمان لائے ویسے جیسے صحابہ لائے تو ہدایت یافتہ ہیں. تو صحابہ کا جب ایمان نمونہ ہے تو ان کا علم, ان کی تمام چیزیں نمونہ ہے نا, اب ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر کس کو پکڑیں گے ہم؟ سند کیا تھی؟ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے, یہی کافی, ماشاء اللہ اچھی بات. مطلب سند کوئی ضروری نہیں, علم حاصل ہے, صحبت رسول اللہ کی حاصل, علم حاصل کی. نہیں بات کے ادوار میں تو لوگوں نے ڈگریاں حاصل کی سند, ہاں یقین مانتا ہوں, علامہ ابن تیمیہ یہ فارغ تھے مدرسے سے, علامہ ابن قیم فارغ تھے مدارس سے, بڑے بڑے دیگر علوم مدارس سے فارغ تھے, میں مانتا ہوں. تو بالکل جو مدارس سے فارغ ہے جتنا علم ان کو حاصل ہوا وہ اتنا بانٹیں گے, جو مدارس سے فارغ نہیں ہے جتنا علم ہے وہ اتنا بانٹیں گے, سیدھی سی بات ہے. نہیں جب تک سند نہیں ہے تو آپ علم نہیں بانٹ سکتے. ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ جب میں نے دینی کام شروع کیا, درس و تدریس کا معاملہ کیا, لوگ بولیں گے آپ سند نہیں ہے آپ کے پاس, کہاں سے آپ نے وہ کیا, سند یافتہ ہونا ضروری ہے. پھر میں نے بہت تحقیقات کی کہ کہاں سے کوئی ڈگری مل سکتی ہے, کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو عصری علوم والوں کے لیے بھی کچھ رکھے, تو مجھے پتا چلا دیوبند میں ایک مدرسہ ہے جو عصری علوم والوں کے لیے بھی اس کے بعد عالمیت اور فضیلت ہے. میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا, پھر وہ 4 سال کا کورس تھا کر پاؤں میں نے اس میں, وہ بھی ہوا ماشاء اللہ, اور میں ممتاز فرسٹ کلاس پاس بھی ہوا اس کے اندر. جب پاس ہو کے میرے پاس سند ہے تو کہا یہ سند تھوڑی چلتی, سند وہ ہونا جو 12 سال رہے. میں نے کہا ابھی نیا, اب آپ نے کہا سند نہیں, تو میں نے سند بھی اب لا لی فضیلت, چھوٹے موٹے ادارے سے نہیں دیوبند سے میں نے لائی. نہیں ایسے تھوڑی ہو جاتا, تو کوئی بھی لا سکتا, یہ تو ڈپلیکیٹ سند ہے, پتا نہیں کیا کیا بات ہے. تو کہا لوگ کہیں ٹکنے والے نہیں ہیں, کہیں ٹکنے والے نہیں ہیں. ٹھیک, دوسری بات, ایسا کون سا عالم ہے جس سے آپ نے آج تک بات کی اور اس کی سند دیکھی ہو, بتائیے مجھے. سند یافتہ بولتے ہیں نا, تو ایسا کون سا عالم ہے جس کی سند آپ نے دیکھی ہو آج تک؟ کسی ایک عالم کو بول دیجیے شیخ میں چاہتا ہوں آپ کی سند دیکھو, تاکہ آپ جو بولتے سند یافتہ, غیر سند یافتہ کی باتیں کیوں سنتے ہو, سند یافتہ تو آپ کی کبھی سند بتا دیجیے مجھے. بہت سی بار لوگ آئر سی بھی آتے کہ ڈپلیکیٹ سند تو نہیں لالی انہوں نے بنا کے دیوبند کی, چیک کرنے, تو ہم تو بالکل, میں تو خوشی سے بتا رہا ہوں دیکھیے اگر آپ کو دیکھنا, لیکن یہی طرز ادھر بھی تو ہونا چاہیے, کبھی اپنے عالم سے پوچھیے سند ذرا بتا دیجیے, کبھی دیکھیے کیسے آنکھ بگول ہو جاتا ہو, میرے کو چیلنج میرے سے پوچھ رہا, میرے کو یہ تیرے باپ نے مجھ سے آج تک نہیں پوچھا, یہ باتیں خاندان نے نہیں پوچھا, شہر نہیں پوچھتا, ہاؤ ڈیئر یو, کیسے تم پوچھتے ہو مجھ سے میری سند؟ سمپل سی بات ہے, آپ نے کہا سند یافتہ تو ہم پوچھے سند کہاں, ختم. سمپل ہے نا, ہم جا بھی اسکول میں جاتے ہیں کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں سرٹیفکیٹ دینا پڑتا, ڈگری دینا پڑتا, مارکس میمز دینا پڑتا, سمپل ہے. آپ بھی بتائیے نا آپ کا. نہیں ہم مدرسے گئے تھے, 5 سال کا کورس تھا, 3 سال میں واپس آئے, لیکن ہو جاتا وہ بھی, پھر بھی کہیں نہ کہیں تھے ہم. آپ تو کہیں گئے ہوئے نہیں اور آپ ہم سے آ کے پوچھ رہی ہو, عالموں سے ایسی بات نہیں کرتے, جاؤ چلو بھاگو, ہکال دیا اس کو. تو سند ضروری نہیں ہے شریعت میں. کوئی بھی شخص, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بلغ عنی ولو آیا, اگر رسول اللہ کو بیان کرنا ہوتا کہ پورا دین سیکھو تو پھر پہنچاؤ, تو کیوں کہتے پہنچا دو ایک بات بھی میری طرف سے, وہ کہتے جب تک دین نہ سیکھو پہنچاؤ مت. بلغ عنی ولو, ایک بات معلوم ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے محمد اس کے رسول, پہنچا دیجیے. غیر مسلم بلا بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا مانا کہ نہیں کوئی پرارتھنا پوجا اور جو ہے آرادھنا اپاسنا کے لائق سوا ایک ستیہ ایشور اللہ کے اور محمد اس کے پریشت, ختم. اتنا تو پہنچا سکتے نا, اس کے لیے کیا عالم ہونا ضروری, اتنا ترجمہ تو آپ پیش کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے خاموخواہ, میں اس کو بالکل مانتا ہوں, عالمیت ایک سند ہوتی ہے, لوگ اس کو ترتیب میں سیکھتے ہیں, سیکھنا چاہیے, ان کے بڑے مقامات ہوتے ہیں, وہ سب کچھ ہے, لیکن وہ تمام چیزیں مجھے روک نہیں سکتی دین کا کام کرنے سے. جو میرے کو علم میں بانٹوں گا, جو ان کو علم میں وہ بانٹیں گے, جس کو جو دیا اللہ نے وہ بانٹیں گا. اور ایسے کئی لوگ ہیں جن کے پاس سند نہیں تھی, لیکن لوگوں نے دنیا میں آج ان کی شخصیات مشہور اور معروف ہیں, لوگ ان کو مانتے ہیں, بلکہ ان کی باتیں دلیل اور سند اور پتھر کی لکیر جیسی مانی جاتی ہیں, جو کبھی مدارس کی چوکھٹ پہ نہیں گئے, جتنا اللہ نے علم دیا اتنا پھیلا ہے بس, ختم. شیخ دیدان رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا, چھٹی پاس تھے صرف, لیکن عیسائیت کے مناظروں میں مثال رکھتے ہیں, چوٹی کائل رکھتے تھے اور مثال تھے اپنے آپ میں, بلکہ سند تھے اپنے آپ میں کہ ان کے مناظر سند ہے. آج بھی لوگ ان کے ذریعے سے ہزاروں اور لاکھوں عیسائیوں کو دعوت پہنچاتے ہیں, اور جو عیسائی مسلمانوں پہ تبلیغ کرتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں. کوئی مدرسے سے فارغ نہیں ہے, چھٹی پاس تھے دنیا میں اعتبار سے بھی, صرف سکس کلاس پاس تھے, اور اسکریپ کا بھنگار جس کو بولیں گے اسکریپ کا بزنس کرتے تھے. علم تھا, جتنا علم تھا اتنا بانٹا اللہ نے اور دیا, جتنا علم تھا بانٹا اللہ نے اور دے دیا, کہاں سند ہے ان کے پاس. دیگر اور لے سکتے ہیں آپ, عبد الکریم جو ہے عبد الکریم پارک صاحب, یہ کس مدرسے سے فارغ تھے, مفسر قرآن کہلاتے, تفسیری کی اتنی زبانوں میں اس کی, کہاں سے عالم تھے. ندوے نے بعد میں ان کو سند دیا, ایک آنری اعزازی دیا کہ آپ کو سند دینا ضروری ہے کہ اتنا علم ہے آپ کے پاس. تو ایسا ہم کہیں گے کہ علم ضروری نہیں ہے تو پھر تو ہم بہت سارے چیزوں سے محروم رہ جائیں گے. تو میں یہ کہوں گا جس کو جتنا علم ہے اتنا پھیلائے, بس میں اپنی حدوں سے آگے نہ جاؤں, کوئی اس کی حد سے آگے نہ جائے. نہ عالم کسی غیر عالم کو جس کو علم ہے سو کہے کہ تیرا علم ناقص ہے, نہ کوئی غیر عالم کسی عالم پہ کبھی الزام لگائے تم نے پڑھ کر کیا کیا. اس نے پڑھا اگر وہ اپنی زندگی میں بھی خالی عمل کرے تو اللہ اس کو اجر دے گا. اصل مقصد تو اپنی زندگی سنوارنا علم سے, کسی کو فائدہ ہو یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, تو عالم یہ ہے جو ایک کسی قرآنی آئے جس کا مسئلہ, اس کی تفصیلات, اس کے تعلق سے علم رکھتا ہو, وہ اس فن اور اس چیز کا عالم ہے. اس کو پورا حق ہے کہ اس بات کو لوگوں تک وہ پہنچائے جس معاملے کا علم نہیں, منہ بند رکھے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث نے بہت وعید کی جس مسئلے میں علم نہ ہو منہ کھولنے کی, تو بس میں اس مسئلے منہ بند رکھوں اور یہ کہہ دوں مجھے نہیں آتا, معاملہ ختم ہو گیا. اس نے ایک سوال کیا, بچے آپ کے پروگرام سے واپسی پر سو جاتے ہیں اور فرض کی نماز اور کبھی ظہر کی نماز بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں, ٹوکنے پر وہ بحث کرتے ہیں لوگ سمجھے. دیکھیے میں اس سے پہلے بھی کہیں بار اور اس بار بھی میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے فرائض کو پورا نہ کر سکے تو یہاں یہ نفل یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنا افضل ہے یہاں آنا, تو میں کہتا ہوں اگر آپ کو علم ہے تو اعتکاف کیجیے افضل ہے, علم نہیں ہے تو یہاں یہ افضل ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی طرح فرض اور ظہر, فجر اور ظہر تو فرض ہیں, سوال ہی نہیں آتا کہ ایک نفل عبادت کے لیے کبھی بھی آپ اس عمل کو چھوڑیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر آپ سے فجر نہیں ہوتی ہے ظہر چھوٹ رہی ہے تو میں کہوں گا آپ بالکل گھر پہ رہیے, یہاں بالکل قطعا مت آئیے, اس لیے کہ وہ فرض ہے. یہ نفل کام ہے کہ آپ علم سیکھ رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں, تو فرض جو ہے وہ ساقیت نہیں ہوتا, چھوڑا نہیں جا سکتا ایک نفل عبادت کے لیے. یہاں آنا یہ سیکھنا نفل ہے. تو اگر کسی کی فجر جاتی ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے نیند نہیں ہوں گی صبح اور میں نہیں اٹھ سکوں گا, تو مہربانی کر کے یہاں آئے یا اتنی دیر آ کر بیٹھ کے چلا جائے جتنی دیر وہ جاگ کر صبح اٹھ کر اپنی نمازیں پوری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا کوئی کہے میرے روزے چھوٹ جا رہے ہیں آنے سے, تو بالکل واللہ آپ مت آئیے یہاں, اس لیے کہ فرض چھوڑنے والا ایک نفل عبادت کرنے کا اس کو کوئی ثواب نہیں مل سکتا. میں نے دو سوال کی, ایک یہ کہ امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں تو عصا رکھتے ہیں, ڈنڈا رکھتے ہیں بغل میں, اس کا کیا ہے؟ تو یہ سنت رسول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ایک جھاڑ تھا کھجور کا جس سے ٹیک لے کر آپ خطبہ دیتے, تو یہ سنت ہے اور تمام لوگ جو ہے کوشش کریں کہ سنت کو اپنا سکتے ہیں, یا تو بغل میں رکھیں یا تو ہاتھ پہ پکڑے, یہ سنت رسول ہے. اور بیچ میں جو بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دو خطبوں میں فرق کرنے کے لیے بیچ میں بیٹھتے, پہلا خطبہ دیتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے, بیٹھ کر اٹھ کر پھر معاشرے حالات کے اعتبار سے کچھ نصیحتیں واعظ کرتے, تو وہ فرق کرنے کے لیے رسول اللہ بیٹھتے, یہ بیٹھ کر خطبے میں اٹھنا یہ بھی بہرحال جو ہے سنت ہے. بھائی نے دوسرا سوال کیا تھا کہ گاڑیوں پہ جاتے ہیں لوگ اشارے سے سلام کرتے ہیں, اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے اگر وہ سلام واقعتاً کرتے ہیں تو وہ سلام ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اب ظاہر سے سفر میں ہے, گاڑی پر ہے, نہ آواز آ سکتی ہے نہ کچھ ہے. اگر دور سے وہ سلام کرتا ہے اور یہ اشارہ سلام کا ہے جس پہ سلام کرنا پڑے گا, عثمان نے تو خاموخا کے کوئی سلام نہیں, اور بےچارا وعلیکم السلام وعلیکم السلام, کتنا اچھا بچہ سلام کر, سلام کیجیے السلام علیکم دل میں اور اشارہ کیجیے, اس لیے کہ بہت دور ہے نا, جا نہیں سکتا. تو بالکل اگر ایسا کرتا ہے تو بالکل آپ جواب دیجئے, یہ سلام بھی سلام ہی ہوں گا. کسی نے بہرحال ایک سوال کیا, کل سے متعلق تھا, بہرحال وضاحت کر دیتا ہوں. قرآن کی تلاوت کے بعد سستی اور نیند آتی ہے, اس سے بچنے کے لیے زردہ تمباکو منہ میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور تمباکو منہ میں نہ ہو تو نیند اور سستی بہت بڑھ جاتی ہے, تو ایسی مجبوری میں ہم کیا کریں؟ آپشن دیجئے یا آپشن بتائیے, ہاں یا نہ. میں سمجھتا ہوں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی ایک حلال کام میں حرام کام کے ذریعے نہیں کر سکتا ہوں. جیسے کہ میں حرام روزی کما کر زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں, زکوٰۃ حلال ہے, یہ حرام روزی کمانا, حرام طریقے سے کمانا حرام ہے. تو حرام کما کر حلال خرچ نہیں کر سکتا ہوں میں, کہ ایسا لوٹ کھسوٹ مار جوا شراب چلاتا ہوں اور اس کے پیسے سے زکوٰۃ صدقات خیرات دیتا ہوں, اس کا ثواب نہیں ملتا. یہ تو بنیاد اس کی بیس اس کا غلط ہے. ٹھیک, اسی طرح جب میں کوئی عبادت کر رہا ہوں اور عبادت کا بیس غلط ہو تو عبادت کیسے قبول ہے؟ تلاوت قرآن آپ کر رہے ہیں اور اس کا بیس غلط ہے. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ لوگ ہوتا ہے یہ سمجھتے کہ تمباکو کھانا مکروہ ہے. سگریٹ اب اس میں جو تمباکو سے ریلیٹڈ اشیاء ہو سکتے ہیں, حقہ, بیڑی, گٹکا, ایکس وائی زیڈ سب ڈال دیجیے اس میں جو تمباکو سے ریلیٹڈ اور منشیات نشے سے ریلیٹڈ ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا مکروہ ہے. اب لہٰذا مکروہ ہے تو کھاتے رہو. اب وہ کھانے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر کوئی کام اس کے بغیر نہیں ہو پاتا, یہ بہت بری بات ہے. تو یاد رکھیے تمباکو کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے. نہیں حرام نہیں, مکروہ ہے. مکروہ کس کو کہتے ہیں بتائیے مجھے؟ مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو کبھی کبھار کر لیا جائے تو ٹھیک ہے. اب مکروہ بول کے دن رات ہی کھا رہے نا, کبھی کبھار والے عمل کو بولتے ہیں مکروہ. مکروہ کے نام پر اتنا حلال ہو گیا کہ اگر کھانا نہیں ملے تو چلتا. ایک بار ایک غیر مسلم جو ہے ایک مسلمان سے پوچھنے لگا, آپ لوگ بغیر کھائے پی کے روزہ رکھتے ہیں؟ مطلب روزہ جب رکھتے ہیں تو کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا بس ہم سحری میں کھا لیتے ہیں. تو ایک دوسرا مسلمان اٹھا اور کہا, ارے سحری میں کیا بولے, سحری میں کھانے نہیں بھی ملانا, خالی پینے میں مل گیا تو میں رکھ لیتا روزہ. بولے کھانے نہیں ملا چلتا, بولے میرا تو معاملہ ایسا کہ اس پینے دے دو میرے کو, بولے میں روزہ رکھ لوں گا بعد میں. ٹھیک ہے, تو تمباکو یاد رکھیے شریعت میں جائز نہیں ہے. مکروہ کا معنی ہوتا ہے جو کبھی کبھار کر لیا جائے, لیکن شریعت کے روح سے تمباکو حرام ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ نسائی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی چیز کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے. آپ بولیں گے میں تو اتنا کھاتا ایک ٹائم میں پورا, کھانے کے بدلے میں چکر نہیں آتے. پہلی بار کھایا تھا تو آئے چکر. جو بھی چیز کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے. شراب کسی نے پی معلوم چکر آتے پہلی بار, بعد میں وہ عادی ہو جاتا ہے, پھر بھی گنگ تو ہوتا ہے لیکن عادی ہوتا, کچھ حد تک سٹیبل رہتا, کچھ حد تک پی کے اپنے آپ کو سنبھال لیتا, لیکن پہلی بار پیے تو آئے چکر, حرام. کوئی بھی چیز کھانے سے آپ نے فرمایا اگر چکر آئے تو حرام. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق آپ کو بتایا گیا, کچھ لوگ ہیں جو پتے کھاتے ہیں جو زبان میں دبا کے رکھتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پتے کھاتے ہیں منہ میں دبا کے رکھتے ہیں, ہے نا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے, تو وہ پتے منہ میں دبانے پر سوال کیا گیا تو کہا وہ بھی جائز نہیں, اس لیے کہ اس سے نشہ آتا ہے. اس کے بغیر آدمی اسے ہمت کے کام نہیں کر پاتا ہے, سستی آتی ہے, وہ نہ کھائے تو پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے. تمباکو بھی پتا ہے اسی قسم کا, ایک تمباکو پتا سوکھا ہوا ہے. ٹھیک, تو یاد رکھیے کوئی بھی ایسی چیز جس سے نشہ چڑھے وہ حرام ہے, اور تمباکو سے نشہ آتا ہے ہم سب جانتے ہیں بلا کسی دو رائے کی. مکروہ, مکروہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ مکروہ کا شریعت میں کیا معنی ہے؟ مکروہ کا معنی شریعت میں معنی ہوتا ہے ڈبل حرام. اب بولیں گے یہ تو نہیں بات سنی ہم نے, میں بتاتا ہوں آپ کو, قرآن سے دلیل دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے, 23 سے شروع ہوا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرا, والدین کی اطاعت کرنا, کنجوسی نہ کرنا, بیجا خرچ نہ کرنا, اولاد تو قتل نہ کرنا, زنا کے قریب نہ جانا, اور پورے سے لسٹ آتی گئی حرام چیزوں کی. اور اس کے بعد آیت نمبر 38 میں فرمایا یہ تمام تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے. قتل کرنا مکروہ, بچوں کو مارنا مکروہ, شرک کرنا مکروہ. آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام گناہ جو تیرے رب گنا چکا ہے, ان دا ربی کا مکروہ, تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے. تو مکروہ کا معنی کیا ہوا؟ ڈبل حرام, اس کی حرمت اور اس کے بعد اللہ کو نفرت ہے اس سے, تو اس لیے وہ مکروہ کہلاتا ہے. اچھا عام زبان میں مکروہ بولی, اچھا میں پوچھتا مکروہ کس کے لیے؟ عام زبان میں چل نہیں, وہ ہم مکروہ نہیں مانتے شریعت کا, یہ فقہ کا مکروہ ہے جو کبھی کبھار کر لیے تو چلتا. ٹھیک, تو مکروہ کس کے لیے مجھے بتائیے؟ کراہت کس کو آتی ہے اسے؟ مجھے, ان کو, آپ کو, کس کو مکروہ ہے؟ اللہ کو کراہت آتی ہے نا, تو رب کو جس سے کراہت آئے جس چیز سے, وہ کیسے جائز ہو سکتی؟ ایک بار بھی جائز نہیں ہو سکتی بالکل, سوائے مجبوری کی حالت. سمجھ رہے ہو بات؟ درست نہیں. اس پر جسمانی صحت کو نقصان, جتنے لوگ ایکسیڈنٹس اور بیماریوں میں نہیں مرتے ہر سال, اتنے لوگ تمباکو کھانے سے دنیا میں مرتے. ایک طرف تمباکو کھانے والوں کی موت اور ایک طرف تمام کی اس سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں. مطلب صرف تمباکو کھانے سے موت کینسر, گلوں کے کینسر سے ہی کروڑوں کروڑ لوگ مرتے دنیا میں. بلکہ سب سے زیادہ اموات کے لیے دنیا میں آج تک کی کوئی چیز ذمہ دار ہوئی تو تمباکو ہے. شراب سے تو اچانک مر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پورے مر جاتا ہوش کھو کے. تمباکو سے دھیرے دھیرے اور ہزاروں کروڑ لوگ مرتے ہیں. مطلب ہندوستان کے اندر 10 ملین سے زیادہ لوگ صرف تمباکو ٹوباکو کینسر, اس سے جو گال کے کینسر ہو گئے, زبان پہ ہو گئے, گلے میں ہو گئے, اس سے پریشان. ہندوستان جیسے ملک میں, پورے دنیا میں کتنی پی جاتی ہے تمباکو, بہت سخت چیز ہے. دوسرا, اس سے انسانی جسم جو اللہ رب العزت نے صحیح سالم پیدا کیا, قوت اور توانائی دی, جس کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت, دینی کام اور دیگر مومنوں کی مدد مصیبتوں میں ان کے سہارا, ان کے لیے کما کے خرچ کرنا کر سکتا ہے, وہ جسم کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے, کرتا ہی نہیں کرتا ہے. وہ شخص جو تمباکو کا عادی, اگر اس کو بولیے فلاں کام کرنا ہے, وہ پہلے تمباکو کہیں گا تو کام ہوگا, ورنہ وہ نہیں کر سکتا. فلاں چیز پڑھنا ہے, وہ بولیں گا سنانا مجھے میرے کو یاد ہی نہیں ہو رہا, اس لیے کہ تمباکو نہیں کھانا. اندازہ لگائیے وہ چیز جو آپ کو اتنا لاچار کر دے رہی. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیشاب پیخانہ خود سے کرتا ہے نا, آٹومیٹک کر دیتا ہے, والدین بدلتے ہیں, ارے پیشاب کر دیا, ارے پیخانہ کر دیا. اندازہ لگائی تمباکو کھانے والے کا تو مسئلہ یہ ہوتا وہاں کھاتا ہو جا کر جہاں کھانا منع اور آرام ہے, حمام میں جب تک کھایا نہیں تو اس کا کچھ ہوتا ہے کیا؟ اتنا لاغیری, اگر ایسے وقت میں, ایسے وقت میں اگر ایک مومن کو اپنے جسم کی ضرورت پڑ جائے کسی کی مدد کے لیے, کیا کریں گا؟ وہ پہلے مدد کو نہیں بھائے گا, پان والے کی دکان کہاں ہے؟ اس لیے کہ تمباکو کھائے وقت مدد کو جاؤں گا میں, اس کے بغیر جوش کہاں آنے والا ہے مجھ میں؟ پہلے جا کر ایک پوڑی مارے گا اور بولیں گا آپ آ جاؤ, کون آتے؟ ارے وہ قصہ ہو گیا, وہ مار کے چلے گئے بھائی. اچھا چلے گئے کیا؟ میں ذرا لیٹ ہو گیا بس, اب آئندہ آنے سے پہلے بول کے آنا, ایک گھنٹہ پہلے سے ایک کلو کھا کے رکھوں گا, پھر بتاؤں گا میں کیا ہے, پھر دیکھنا میری شخصیت, میری حیثیت, میری طاقت. کیا فائدے کا جس چیز نے آپ کو اتنا قابو میں کر لیا کہ بلڈ پریشر اس کے بغیر کنٹرول میں نہیں آتا ہے, پھر یاد رکھیے پورا بلڈ پریشر سرکولیشن کنٹرول میں لاتا ہے, پورے ہاضمے کو آپ کے کنٹرول میں لے لیتا ہے اپنے, وہ اسی طرح پورے مائنڈ کو آپ کے پورے ذہن کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. تین چیزیں جب انسان کی چلے گی اس کو کوئی چیز پچتی نہیں ہے, وہ کوئی چیز سوچ نہیں سکتا, اور اس کا بلڈ سرکولیشن کنٹرول میں نہیں ہے, یہ آدمی اب اپنے آپ میں نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہو گیا. آدمی یہ حرام ہے, یاد رکھے شریعت اعتبار سے مکرو مکرو کہہ کر پتا نہیں لوگوں نے کیوں چڑھاوا دیا اس کو, اتنا بڑھاوا دیا اس کی حد نہیں. اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے خود بولنے والے کھاتے ہیں تو اس لیے کیسا حرام بولیں گے. دیکھیے ہم کھاتے ہیں, آپ بولیے ہم سے غلط ہو رہا, لیکن امت کو کم از کم گمراہ مت ڈالیے مکرو مکرو بول کر. مکرو کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھار فقہی اصطلاح میں کر لیا جائے, شرع اصطلاح میں ڈبل حرام کو مکرو کہتے ہیں. تو بہرحال آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے تمباکو کھا کر, بلکہ عام حالت میں بھی آپ کوئی عبادت مت کیجیے تمباکو کھا کر. سکھ ایک قوم ہوتی ہے, ان کے پاس تمباکو حرام ہے, تو کم از کم وہ جب گرودوارے میں جاتے ہیں نا تمباکو باہر رکھ کے جاتے ہیں. مسلمان کو تو یہ حال ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا تو اندر تمباکو مارتا ہو, معتکف تمباکو کھا رہا ہے, عبادت قبول ہوگی؟ اور مسجد میں رہتے ہیں اور اوپر چھتوں بیٹھ کے بیڑیاں پیتے ہیں اس کی, حماموں کے اندر کبھی مسجد کے زیادہ لگتا ہے آنکھ واگ لگ گئی اندر, آدمی جا رہا فائر ایکسٹنگوشر لے کر, ارے وہ حضرت ہے اندر بیٹھے ہوئے, اس لیے کہ دو چار پانچ کے بعد ہی سب معاملہ آگے بڑھتا, آپ کہاں فائر ایکسٹنگوشر لے جا رہے, واپس لے جاؤ. کہ تو میں ڈبے کو لگا آگ لگ گئی اندر, بھاگ رہا میں لے کے ہو, ارے آگ واگ نہیں لگی بھائی, وہ حضرت اندر ریگولر ہے ان کا معاملہ ہو. ایک تو پیخانے کی آپ ہاں اس میں کھانا کھا رہے, کوئی چیز کھانا پیخانے پینا حرام ہے نا, کتنی گندگی ہوتی ہے جراثیم ہوتے ہیں, اور ویسے بھی ٹوائلٹ گندے ہی ہوتے ہیں ہر جگہ, اور دیکھیے آپ وہاں کھا پی رہے. تو جو چیز آپ کو اتنا لاغیر کر دے, میں کبھی نہیں سمجھتا ہوں مکرو ہو سکتی سوائے حرام کے, اس لیے کہ اس نے تو پورا 100% کنٹرول لے لیا آپ کا. حتیٰ کہ وہ لوگ جو لکھتے پڑھتے ہیں وہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکتے, حتیٰ کہ وہ مفتیان جو فتاوے دیتے ہیں نا بغیر تمباکو کھا کے فتاوے نہیں دے سکتے, اس لیے کہ وہ پورا کمپلیٹ کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کے ذہن میں حوالے ہی نہیں آتے. آپ چھوٹے سے اگزامپل لیجیے, چائے کی جن کو عادت رہتی ہے وہ پریشان ہوتے بغیر چائے کے نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ سیدھے سے کوئی نشہ نہیں ہے لیکن اس کی طلب لگ جاتی ہے, لیکن یہ تو سیدھے سے نشہ ہے, اس کی طلب لگ جاتی ہے, تو یہ انسان کو لاغیر کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. تو لہٰذا یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا, اور اس کی بنیاد پہ کیے گئے طاقت اور اعمال کبھی جائز کیسے ہوں؟ آپ یہ کھا کے اگر قرآن تلاوت کر سکتے تو کیا فائدہ پھر؟ ایسا تو کوئی انسان افیم کھا کر دو دن قرآن پڑھے گا ایک ساتھ. ہوتے ہیں نا اسپورٹس پلیئر کھا لیتے ہیں زہر, معاف کرنا زہر نہیں, منشیات لیتے تاکہ زیادہ کھیل سکے, تو کیا بولتے ہیں ان کو, ان پہ حل رکھتا نا ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے, اور ان کو پھر بائک آؤٹ کیا جاتا. تو شریعت کیسی اجازت دیں گی کہ آپ یہ کام کر کے اس پہ کوئی عمل کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ درست ہو کسی بھی حال میں. بس میں بھائی نے ایک سوال کیا, علم اور عمل کا کیا رشتہ ہے, اور علم جب عمل کو آواز دیتا ہے اور نہیں پاتا تو واپس چلے جاتا ہے, اس کا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے علم جو ہے اور عمل کا یہ رشتہ یہ ہے کہ عمل علم میں شامل ہے, یاد رکھیے جو ہے عمل علم میں شامل ہے, مطلب ایک مومن جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ عمل کرتا ہی ہے, اسی کے لیے تو وہ علم حاصل کرتا ہے. پیسہ آپ نے کمایا تو کیوں کمایا؟ جمع کرنے کے لیے, خرچ کرنے کے لیے؟ جمع تو وہ کرتے ہیں جو آپ کو زائد ہوتا ہے, خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, وہ علم اسی لیے حاصل کرتا ہے کہ اس پر عمل کریں. دوسرا یہ محاورہ انہوں نے کہا کہ علم آواز دیتا ہے, عمل آواز دیتا ہے, علم کو اگر آواز نہ آئے تو پھر چلا جاتا ہے. تو بہرحال میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کسی کا علم ضائع ہو جائے گا عمل نہیں کرنے سے, لیکن یہ ضرور کہوں گا اگر عمل میں نہیں لائیں گا تو دھیرے دھیرے کوتا ہی آ کر وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے, یہ بات تو طے ہے. انجینئرنگ کس نے پڑھا, میڈیسن پڑھا, عالمت کیا, لیکن اس پہ عمل نہیں کیا, فتاوے نہیں دیا, اس پہ کام نہیں کیا, کتاب و سنت بعد میں نہیں پڑھی, تو دھیرے دھیرے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے سے وہ علم ناقص ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے. اور علم میں یاد رکھیے عمل شامل ہے, ہم کو علم اور عمل دونوں ہی کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے تب تک نہیں ہٹیں گے اللہ کے سامنے جب تک وہ پانچ سوالات کے جواب نہ دے, اس میں سے ایک ہے علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. تو دونوں کرنا, علم حاصل بھی کرنا, عمل دونوں ساتھ ہوتے ہیں, لازم ملزوم ہیں, ایک ساتھ ہی ہوں گے, تو علم بھی حاصل کرنا ہم کو عمل بھی کرنا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کچھ لڑکیوں کو اتنا تکبر رہتا ہے جس پر اللہ تعالی ہر چیز, اللہ تعالی نے جس پہ ہر چیز عطا کی, زینت وغیرہ, اور ان کو گھمنڈ رہتا ہے، سامنے والوں کی اہمیت نہیں لیتے، ہم ان کو کوئی دینی معلومات دے تو وہ اہمیت نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں کرتے ہیں، تو ان بات کا یعنی دینی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے معاملے میں کیا کریں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیے، آگے وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی انسان دیکھے میں خوبصورت ہوں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی خوبصورت ہوں اور ہم اگر ان سے بات کریں تو تکبر کرتے ہیں، تو ان کے معاملے میں کیا ہوں گا؟ تو بہرحال سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، انسان کو تکبر کسی بھی چیز کا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کا تکبر نہیں ہونا چاہیے ہم کو، اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، کب چھین لیں گا نہیں جانتے۔ قارون کو اللہ نے مال دیا، کہا زکات دو، کہا یہ تو میں نے اپنے نفس سے محنت سے کمایا، اللہ نے اس کے مال کے ساتھ دفن کیا، جب زمین میں دھسنے لگا تو پھر کہنے لگا میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، کہا اب کوئی فائدہ نہیں، وہ اسی حالت میں دھسا دیا گیا۔ تو تکبر کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، یاد رکھی۔ تو اگر کسی کو اللہ نے عطا کیا خوبصورتی اور تمام دیگر دنیاوی سہولتیں، مال و دولت، تکبر کی چیز نہیں، اللہ کی نعمتیں، بلکہ زیادہ شکر ادا کرے دوسروں کے مقابلے میں وہ۔ اور دوسرا یہ کہ خوبصورتی کا پیمانے ہر قوم کا، ہر مزاج، ہر آدمی کا الگ ہوتا ہے، تو کسی کو آپ خوبصورت ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہو، ضروری نہیں ہے دوسرے کے لیے خوبصورت ہو، خوبصورتی کے پیمانے بدلتے ہیں وقت وقت سے، حالات حالات سے، قوم قوم سے، کسی کے لیے کھڑی نہ خوبصورت ہے، کسی کے لیے چپٹی نہ خوبصورت ہے، نہیں ہے دبی بھی نہ، جیسا کہ آپ جائیں گے عرب علاقوں میں یا فلسطین کے یا دیگر تمام علاقوں میں، عرب کھڑی ناک کے ہوتے ایک دم، تو کھڑی ناک سے کوئی ان کا تعلق نہیں، سب کی کھڑی تھی، کیا خصوصیت ہے، لیکن ایک تھوڑا دبی ناک کرا تو سب دیکھتے ہیں اس کی ناک کو، اسپیشل ہے نا، سب میں الگ دکھتی ہے، تو ان کے نزدیک دبی بھی ناک خوبصورتی ہے۔ افریقی لوگوں کو دیکھیے آپ، تو گھنگرالے بال سے پریشان رہتے ہو، سیدھے بال کو خوبصورتی سمجھتے، کیا سیدھے بال ہے آپ کے ماشاء اللہ، اور یورپین کو دیکھیے اپنے بالوں کو مشین لگا لگا کے گول کرتے ہو، کہ تو ان کے پاس گول بال خوبصورتی ہے، تو خوبصورتی کے پیمانے بدلتے ہیں وقت وقت، قوم قوم، حالات حالات، کسی کے نزدیک پتلے ہوٹ خوبصورتی ہے، کسی کے نزدیک موٹے ہوٹ خوبصورتی ہے، کسی کے نزدیک دبلا ہونا خوبصورتی ہے، کسی کے نزدیک خوب موٹا ہونا خوبصورتی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تو خوبصورتی آپ کو ایسا لگتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک کی خوبصورتی کیا دلیل بنے گی تکبر کی؟ ایسے کئی خوبصورت لوگ آئے اور گئے اور برباد ہوئے۔ ام جمیل کا واقعہ سنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، چاچی تھی، وہ تکبر کرتی تھی، ایمان نہیں لائی، جہنم میں جلیں گی، اس کی خوبصورتی کوئی فائدہ ہوگا؟ ابو لہب، آپ دیکھیے آنکھ کا انگارہ، اس کو ابو لہب، اس کا کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا، اتنا خوبصورت تھا، ہنستا تو لال ہو جاتا آنکھ کے جیسے، جہنم میں جلیں گا۔ اس کے برعکس بلال کالے ہیں، حبشی ہیں، موٹے ہوٹ والے، نسل کا پتہ نہیں، معاف کرنا، خاندان کا پتہ نہیں کون ہے، جنت میں جائیں گے اس کے مقابلے میں۔ تو گورے اور کالے سے ہوتا کیا؟ اصل تقویٰ ہے معیار، اور تکبر اگر ہو، اللہ نے کسی کو اگر مثال کے طور پہ دنیاوی خوبصورتی جو مانی جاتی دے دی، تکبر کرے، تو یہ تو نعمت ہاتھ سے ضائع کیا اس نے اپنے، بہت جلد اللہ اس کو جو ہے زمین پر لا کر پٹکیں گا، یاد رکھیں۔ متکبر کی سزا یہی ملتی ہے، اس کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، یاد رکھیے، متکبر کو اللہ آخرت میں تو جو دیں گا چوٹیوں کی مانند بنائیں گا، رسول اللہ فرماتے ہیں آخرت متکبر لوگ چوٹیوں کی مانند ہوں گے، اس لیے دنیا میں اکڑتے تھے، لیکن دنیا میں بھی ایسا پٹکتا ہے، جتنے متکبر تھے دیکھیے ان کی زندگیاں برباد رہتی ہیں، پریشان حال رہتے، پیسے پہ تکبر کیا غربت کی زندگی گزارتے آخر وقت، خوبصورتی پہ تکبر کیا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مار لگتا ہے، جل جاتے ہیں پورا، اللہ برباد کر دو خوبصورتی۔ تکبر مت کیجیے، نعمتوں پہ شکر ادا کیجیے، اللہ دیا ہے، اللہ سے پناہ مانگیے کہ اس کو نظر نہ لگے، معاملہ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم خوبصورت ہیں، ہمارے پاس مال ہے، یہ نہیں ہونا۔ اور ایسے لوگ جن کو آپ دین سمجھائیں، اگر وہ مذاق اڑائے تو تب آپ ان کو دین میں سمجھائیے، اس مجلس سے نکل جائیے۔ یہ ہماری بھی غلطی ہوں گی کہ ایسے متکبرین کو ہم دین سمجھائیں، جب وہ تکبر سے نیچے آ جائے تب سمجھائیے، ورنہ ہو سکتا ہے تکبر میں وہ غیر غلط بول دے، کفر کی بات کہہ دے، شرک، تو ہمارا بھی کام حکمت نکل جائیے اس محفل سے، بعد میں اکیلے مل کے سمجھ، کیونکہ اکیلے میں آدمی پھر سمجھتا ہے، پھر بتائیے خوبصورتی، مال و دولت اللہ کی نعمت ہے بیٹا، اس نعمت کا صحیح استعمال کرو، تکبر کے اس میں جو اس کو مت کرو، اس لیے کہ اللہ نے آج خوبصورتی دی، کل ہو سکتا ہے چھین لے۔ جی ٹھیک ہے، بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم کوئی حدیث پہ عمل کریں جو ہم تک آئے، تو لوگ بولتے ہیں یہ اس کی ترجمہ اور سمجھ غلط ہے، تو ہمارے عالم صاحب کے پاس چلو۔ پھر وہ بولتے ہیں کہ جب انہوں نے بتایا کہ حدیث تو ایک ہی ہوں گی، ترجمہ تو کہتے ہیں نہیں، سب نے اپنے اپنے الگ مقصد ترجمہ کیا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ایسا بہت کم ہی ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے کسی حدیث کا ترجمہ کیا ہو، بہت کم ہوا ہے، کیا لوگوں نے، اس میں بھی لوگوں نے چھوڑا نہیں، لیکن اکثر جو تراجم ہوتے ہیں حدیث کے، یقیناً وہ اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جو محدثین کرتے ہیں، تو لہٰذا جو شرح آ جاتی ہے حدیث کی، سمجھو ایک حدیث ہے بخاری کی، صحیح بخاری کی، نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کی شرح میں چلے جائیے، اس کی شرح میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی، آپ کو نہیں ترجمے میں گڑبڑ ہوئی، تو آپ تھوڑا سا عربی لغت کی طرف جائیے، خاموخواہ کی بتانا کہ ہر چیز جو تم عمل کرے غلط ہے۔ اب ایسے آدمی سے آپ پوچھے جو بول رہا ہے کہ آپ جو ترجمہ پڑھ رہے فلاں کتاب کا غلط ہے، آپ کا ترجمہ دیجیے، دیکھ کبھی نہیں دیں گا وہ، تمہارا بس غلط ہے، تو یہ کون سی بات ہوئی، بس میرا غلط ہے، آپ بتائیے اب کیا کروں صحیح عمل، وہ نہیں بتاتے ہیں، اور جو وہ بتاتے ہیں وہ ترجمہ خود ان کے علماء نے نہیں کیا ہوا رہتا ہے، نہیں اس کا معنی یہ بھائی کس عالم نے آپ کے کیا, تو بولتے وہ کسی نے نہیں, وہ ایسی سمجھ ہوں گی فلاں ہوں گی. تو لہٰذا آپ کیا کیجیے, ہر معاملے میں پہلے اس کو دیکھیے کہ وہ ترجمہ درست ہے کیا, جس کے لیے آپ فوراً عربی لغت اٹھائیے, کراس ویریفیکیشن کر لیجیے عربی میں کیا معنی ہے, شرعی اصطلاح میں کیا معنی ہے, آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد اگر وہ کہے پھر بھی غلط ہے تو آپ ترجمہ کر کے دیجیے بولنا, اور کبھی بھی بہت بڑا اختلاف کبھی نہیں پائیں گے ترجموں کے اندر بھی آپ, سوائے اس کی کہ خاموخواہ جن لوگوں کو سورج تماشا کرنا ہے, بڑا بتانا ہے, ہوا بنانا ہے کہ بہت خطرناک ہوگا, یہ لوگ کچھ بھی پڑھ لے رہے, کچھ بھی عمل کر رہے, بقیہ اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی. علم والا آدمی تحقیق کرتا ہے, تحقیق کر کے انشاءاللہ اس پہ عمل کرتا ہے. بس آخری سوال تھا, آپ نے ابھی جن سائنسدانوں کے نام, جن مسلم ہستیوں کے بارے میں بتایا ہے, ان کے نام آج کی کتابوں میں کیوں نہیں آتے؟ تو بہرحال آج کی کتابوں میں مسلمانوں کے نام اس لیے نہیں آتے, اس لیے کہ مسلمانوں نے خود ان کے نام نہیں یاد رکھے تو دوسرے کیوں نام لیں گے؟ بیسک ہے نا, مسلمانوں کو معلوم ہے اپنے آبا اجداد میں جو سائنسدان گزرے, نہیں تو جب ہماری قوم کے لوگوں کے نام ہم کو نہیں معلوم تو دوسروں کیا معلوم. لیکن پھر بھی بہرحال ان کے نام کتابوں میں وقتاً فوقتاً آتے ہیں, اس حد تک نہیں آتے جس حد تک دوسروں کو انہوں نے بڑھاوا دیا, اس حد تک نہیں آتے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ درجے میں آج بھی آ رہے ہیں. اور اب دھیرے دھیرے جو تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں, لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو جان رہے ہیں اور دھیرے دھیرے آ رہا ہے. بہرحال خود ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہم کیا دوسروں کو دیں گے, جب ہم خود عمل کریں گے, ہمارے کتابوں میں ہوں گا, ہمارے سلیبس میں ہوں گا, تو انشاءاللہ وہ بھی جانیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین.